السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لا حول ولا قوۃ الا باللہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل یا حی یا قیوم برحمتک استغیث لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا. اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد وأصحاب محمد وأزواج محمد وأمة محمد أجمعين إلى يوم الدين آمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين إلى يوم الدين. الحمد لله آج 5 مئی 2024 کو سنڈے کے دن ہمارا یہ پبلک سیشن نمبر 145 ہوگا. آپ کے یہ ریئل ٹائم کوشچنز پرچیوں کی شکل میں میرے پاس آ چکے ہیں، انشاءاللہ ہم انہیں بعد میں ڈسکس کریں گے. پہلے اس ویک کا ایک کرنٹ افیئر، پاکستان میں بالخصوص اور باقی مسلم ورلڈ میں بالعموم اس کو ٹاپک بنایا گیا، ظاہر ایک سینسٹیو ایشو تھا اور وہ ایک نجی ٹی وی کے اینکر ہیں، انہوں نے اپنا جو یوٹیوب چینل ہے اس کے لیے ایک پوڈ کاسٹ کے طور پر علمی مناظرہ کروایا ایک خاص ٹاپک کے اوپر. ٹاپک تھا افضلیت کے اوپر کہ صحابہ اکرام میں سب سے افضل کون ہے. ہمیں اس ٹاپک سے کوئی لینا دینا نہیں، میں تو اس ٹاپک کو اس قابل نہیں سمجھتا کہ اسے ڈسکس کر کے تو امت کے اندر کوئی اس قسم کا بگاڑ پیدا کیا جائے. جس کا جو دل کرتا ہے وہ افضلیت مانے. مسئلہ یہ کہ گستاخی کسی صحابی کی یا اہل البیت میں سے کسی کی نہیں ہونی چاہیے، یہ اصل چیز ہے. بہرحال خیر، وہ علمی گفتگو تھی اور اس گفتگو کے دوران جو دو علماء تھے، اگرچہ انہوں نے پہلے یہ طے کیا تھا کہ ہم اس گفتگو کو علمی رکھیں گے اور اس میں اگر کوئی الفاظ ایسے استعمال ہوتے ہیں تو اسے ہم اگنور کریں گے، کیونکہ علمی گفتگو میں بعض اوقات الفاظ کا چناؤ ایسا ہو جاتا ہے کہ جو ایک عام آڈینس کے لیے آکورڈ ہوتا ہے. اور پھر یہ بھی طے پایا تھا کہ جی اس کی بعد میں کٹنگ کر دی جائے گی، لیکن بہرحال وہ ایک چھوٹا سا کٹنگ والا پورشن اس میں سے لیک کر دیا گیا. آپ اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ عثمان بن عفان غزوہ احد میں بھاگ گئے تھے؟ فرار وہی نا، عربی کا لفظ کو ترجمہ کیا کروں یار عربی کا لفظ میں بھاگ، اچھا فرار عربی کا لفظ کو ترجمہ کیا کروں؟ نہیں فراری کہتے تو فرار بھاگنا ہی ہوگا نا، بھاگ گئے تھے، تشریف لے گئے تھے. ہاں جی تشریف لے گئے، وہاں تشریف لکھا ہی نہیں، وہ تشریف کچھ دشمنوں کی طرف کی تھی، نہیں لکھا، میں قرآن میں بتاؤں گا. تشریف دشمنوں کی طرف کی تھی، تشریف دشمنوں کی طرف کی تھی، تشریف دشمنوں کی طرف کی تھی. عبارت پڑھ دے، عبارت پڑھ دے، وہ پڑھ رہا ہوں. انہوں نے کہا جب انہوں نے پوچھا نا کہ وہ حضرت میں احتجاج کر رہے ہیں، تشریف دشمنوں کی طرف کی تھی، یہ غلط بات ہے. میں قرآن سے پڑھاتا ہوں یار، یہ کس کو کہہ رہے ہیں یار، یہ کیسا آدمی ہے یار. اور حضرت ہند بنت حزام ایک انصاریہ خاتون تھی، جب یہ افواہ پھیل گئی کہ احد میں حضور علیہ السلام شہید ہو گئے، سارے چھوڑ کے چلے گئے، وہ بیچاری ادھر سے آئی، وہ میدان کی طرف جا رہی تھی یار، لوگ میدان سے گھروں کی طرف جا رہے تھے. مجھے جملہ کہنے دیجئے، میں سیگا چینج کرنے لگا ہوں. میں یہ کہوں گا عورت آ رہا تھا مرد جا رہی تھی، میں یہ کہوں گا عورت آ رہا تھا مرد جا رہی تھی، میں یہ کہوں گا عورت آ رہا تھا مرد جا رہی تھی. اب یہ ہے احد، حنین کا بھی سنا دوں، اللہ حنین کا بھی سنا دوں. جو اینکر ہے ان کا تو کہنا یہ ہے کہ یہ ہم نے ایڈیٹنگ میں نکال دیا تھا، یہ دوسری پارٹی کی طرف سے لیک کیا گیا. بہرحال جو بھی ہوا، بہرحال وہ مارکیٹ میں آ گیا، اس کے بعد آپ کو پتا ہے کتنا کوہرام مچا، اور یقیناً اس میں اس طرح کے الفاظ تھے جو قابل گرفت ہیں. لیکن چونکہ بعد میں انہی مولانا صاحب نے آ کے اپنی کلیریفکیشن دی کہ میں نے اپنے الفاظ واپس لے لیے تھے، اس کی ویڈیو بھی انہوں نے دکھا دی، پلس انہوں نے کہا کہ میں تمام صحابہ اکرام کا احترام کرتا ہوں. میں اہل سنت کے بزرگوں، دوستوں، بیٹوں، بیٹیوں کو مخاطب کر کے کہتا ہوں، میں نے کسی شخصیت کی گستاخی نہیں کی، نہ میرے دل میں تھا، نہ میرے وہم میں، نہ میرے گمان میں، نہ میرے شعور میں. میں اللہ کا قرآن پڑھ رہا تھا، آقا کی حدیث پڑھ رہا تھا. لیکن اس کے باوجود بھی اگر کسی کو لگتا ہے کہ میرے الفاظ سے جو لفظ اس مولوی نے میرے منہ میں ڈالا تھا میرا نہیں تھا، اس کے باوجود بھی میرے کسی جملے، میرے کسی لفظ، میرے انداز سے، میرے بیان سے، میرے انداز تکلم سے اگر کسی کی دل آزاری ہوئی ہے، کسی کا دل دکھا ہے، تو میں وہ اپنے الفاظ واپس لیتا ہوں اور میں اللہ اور اللہ کے رسول کی بارگاہ میں رجوع کرتا ہوں اور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حق بات کہنے کی اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور میں مولا علی علیہ السلام کی افضلیت پہ رجوع نہیں کر رہا، وہ جو میں نے دلائل دیے تھے قرآن سے احادیث سے اس پہ قائم ہوں. تاجدار کائنات کے بعد پوری کائنات میں علی علیہ السلام جیسا اللہ ہے ہی کوئی نہیں، اللہ نے بنایا ہی کوئی نہیں. یہی میرا عقیدہ ہے، یہی میرا ویژن ہے. اور کہتے ہیں میں سنی نہیں، میں الحمدللہ سنی تھا، سنی ہوں، اور مجھے اپنی سنیت کے لیے کسی مولوی صاحب سے سرٹیفکیٹ نہیں چاہیے. میرے خیال ہے اس کے بعد کوئی گنجائش نہیں رہتی تھی کہ اتنا بڑا ہنگامہ کھڑا کیا جاتا اور ان کے قتل کے فتوے جاری کیے جاتے. علمی اختلاف کو علمی رکھنا چاہیے، اور اگر کوئی شخص اپنے الفاظ واپس لے لیتا ہے اور وہ اپنی انٹینشن بھی بتا دیتا ہے کہ میں یہ کچھ کرنے کے لیے یہاں نہیں بیٹھا تھا، میں ایک پیورلی علمی گفتگو کر رہا تھا، تو اس کی کلیریفیکیشن مان لینی چاہیے. ہاں، آپ علمی طریقے سے اس گفتگو کا رد کریں. اور وہ جیسے ہی ویڈیو مارکیٹ میں آئی تو ہم نے اسی وقت اپنی قرآن کلاس میں سے، کئی سال پرانا ایک کلپ تھا میرا، اسی کانٹیکسٹ میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 152 سے 155 کے کانٹیکسٹ میں، جس میں میں نے بخاری شریف کی حدیث بھی ڈسکس کی تھی، وہ ہم نے اسی وقت اپلوڈ کر دیا تاکہ اتوار تک یہ معاملہ اس اعتبار سے ڈائلیوٹ ہو جائے، ورنہ ہماری اکیڈمی میں لوگوں کے فون آنے شروع ہو جاتے ہیں کہ جناب اس کے اوپر ویڈیو ریکارڈ کروائیں. ظاہر ہے ویڈیو تو صرف سنڈے کو ہی ریکارڈ ہوتی ہے، اس سے پہلے تو ممکن نہیں تھا کہ اتنی تفصیل کے ساتھ گفتگو کی جاتی، اس لیے وہ وقتی طور پہ ہم نے اس کو اپلوڈ کر دیا تھا. آج میں ذرا تفصیل کے ساتھ اس ٹاپک کے اوپر انشاءاللہ ڈسکشن کروں گا اور اس سے جو جڑی چند سینسٹیو چیزیں ہیں انہیں بھی انشاءاللہ میں ڈسکس کروں گا. اس گفتگو میں دو جملے ان کے انتہائی، آپ سمجھ لیں، توہین آمیز تھے. چونکہ وہ واپس لے چکے ہیں لہذا ہم اس وقت اس شخصیت کو ڈسکس نہیں کر رہے جس نے یہ بولے تھے، ان جملوں کو ڈسکس کر رہے ہیں. نمبر ون، انہوں نے یہ بولا سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کے بارے میں کہ انہوں نے اپنی تشریف جو ہے وہ کافروں کی طرف کی تھی غزوہ احد کے موقع پر. بات تو درست تھی لیکن الفاظ کا چناؤ انتہائی غلیظ تھا، توہین آمیز تھا. اور اس سے بھی زیادہ جو غلط جملہ ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے ایک تاریخی واقعہ جو سیرت کی کتابوں میں ملتا ہے کہ ایک عورت تھی جس کے کافی ریلیٹیوز شہید ہو گئے غزوہ احد کے دوران، لیکن وہ بار بار نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متعلق پوچھ رہی تھی کہ آپ تو خیریت سے ہیں. تو جب انہیں الٹیمیٹلی پتا چلا، حالانکہ اس دوران انہیں بتایا گیا کہ آپ کا فلاں رشتہ دار بھی شہید ہو گیا، آپ کا بھائی بھی، آپ کا بیٹا بھی، آپ کا خاوند بھی، لیکن وہ بار بار یہ کہتی رہی کہ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بتاؤ. جب پتا چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیریت سے ہیں تو وہ عورت جو ہے وہ تسلی میں آ گئی. ظاہر ہے اس کی محبت کا ایک اظہار تھا، اس میں کوئی شک نہیں ہے. تو اس پہ جو جملہ بولا نا اس نے کہا کہ وہ عورت آ رہا تھا اور مرد جا رہی تھی، یعنی حضرت عثمان کے لیے اس نے مونس کا سیگا بولا ایک کریٹیسائز کرتے ہوئے کہ مردانگی تو اس عورت میں تھی جو اس میدان میں آ گئی، اور سیدنا عثمان کے بارے میں انہوں نے ان کو عورتوں کی طرف یعنی منسوب کر دیا. اور ظاہر ہے کہ یہ ہمارے پنجاب کے کلچر میں بھی، ایون عرب کے اپنے کلچر میں بھی، کسی شخص کے بارے میں اس طرح کے کامنٹس بولنا یہ توہین شمار کیا جاتا ہے. اس میں اس جینڈر کی توہین نہیں ہے کہ عورت جو ہے وہ کوئی کم تر ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے عورت کی ڈومین یہ بنائی ہے کہ وہ میدان جنگ میں لڑے گی نہیں، اس کی اور ذمہ داری ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کے جسم کو ویسا مضبوط نہیں بنایا. یہ دو جملے جو ہیں انتہائی قابل گرفت تھے، چونکہ انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے الفاظ واپس لے لیے تھے، پلس انہوں نے کہا کہ میں کسی صحابی کی توہین کا سوچ بھی نہیں سکتا. پھر انہوں نے کہا میں چونکہ سنی ہوں، بیسیکلی تو یہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب سے تعلق رکھتے ہیں، اسی لیے وہ اپنے نام کے ساتھ قادری بھی لکھتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ میرا وہ رافضیوں والا عقیدہ نہیں ہے، نعوذ باللہ، میں تو ایک علمی ڈسکشن کر رہا تھا. تو میرا خیال ہے ان کی کلیریفکیشن مان لینی چاہیے. اس کے بعد اس قسم کے ہنگامے کھڑے کرنا، ایف آئی آر تو کٹوا لی، ٹھیک ہے، اس کی بھی کلیریفکیشن ہو جائے گی، لیکن یہ کہنا کہ اگر اداروں نے کوئی اس حوالے سے پیش رفت نہ کی تو ہم قانون کو ہاتھ میں لیں گے، یہ بات بالکل غلط ہے. اور دیکھیں، اس میں بعض وہابی مولویوں نے مجھے خامخواہ ذکر کر دیا، یعنی میرا نام بھی بیچ میں لے دیا، اور کہا کہ یہ جو قادری صاحب ہیں ان کے پیچھے انجینئر صاحب ہیں. بھئی میں قادریوں کے اور وہابیوں کے اور بابیوں کے پیچھے تو ضرور پڑا ہوا ہوں، ان کے پیچھے نہیں ہوں. ہاں پیچھے میں پہ گیا جی، میں نہیں جی کوئی بابا چھڑنا. ہاں پہ گیا جی تھوڑے بابیوں نو، پہ گیا جی تھوڑے پیوما پیرا نو، سر نکلو باہر. اسی پھر بھی نوکری ادا کرتے پے، اسی پھر بھی نوکری ادا کرتے پے. مرزے دے خلاف تھوڑے پیو نے کرنی، نکلو باہر. سٹیج پر بیٹھنے والے ہاتھ کھڑا کر کے بتائیں، مجھے بتائیں یہ تماشا کرتے ہو؟ پھر کہتے ہیں مسلک کا کام نہیں ہوتا، مسلک والوں کو تم خود رگڑتے ہو. اور جو تھوڑے پیو من پہ گیا ہوں، تھی چوپ بیٹھے ہو اور نکلو باہر. تو میں پہ ضرور گیا، پیچھے پہ آیا لیکن پیچھے نہیں ہوں ان کے، سیدھی سی بات ہے. اور جہاں تک وہ قادری صاحب ہیں، ان سے میں ریکویسٹ کروں گا یہ اپنے نام کے ساتھ قادری لگانا چھوڑ دیں. ایک تو یہ ہے کہ آپ کے مکتب فکر کے لوگ آپ کو آن نہیں کرتے، خام خواہ آپ نے وہ نسبت لگا کے ان کو بھی ایک قسم کی تکلیف میں ڈالا ہے، اس کی وجہ سے بھی وہ غصہ نکالتے ہیں. دوسری، ٹیکنیکلی سپیکنگ، جس شخصیت کی طرف آپ نے اپنے آپ کو منسوب کیا ہوا ہے نا، شیخ عبد القادر جیلانی، ان کے وہ عقائد اور نظریات نہیں تھے جو آپ بیان کرتے ہیں. خصوصاً سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو عفت اور عصمت کے کانٹیکسٹ میں قرآن و سنت کی روشنی میں عقیدہ بنتا ہے، وہ عبد القادر جیلانی کا نہیں تھا. وہ متاثرین احمد بن حنبل تھے، اسی وجہ سے انہوں نے غنیت و طالبین میں امیر شام کا بھی دفاع کیا ہے، اور بالکل وہ ناانصافی پہ مبنی ہے. میں تو عبد القادر جیلانی سے بالکل ایگری نہیں کرتا. اس لیے جو شخص اپنے آپ کو حسینی کہتا ہے، اسے اپنے آپ کو قادری نہیں لکھنا چاہیے بالکل، کیونکہ شیخ عبد القادر جیلانی اس طریقے سے قرآن و سنت کو فالو نہیں کرتے تھے ان معاملات کے اندر، جو ایک اہل بیت سے محبت رکھنے والے کا عقیدہ ہونا چاہیے. میں اشارتاً گفتگو کر رہا ہوں، چونکہ آج وہ میرا ٹاپک نہیں ہے. اب رہ گیا معاملہ اس پوری گفتگو میں میرا موقف کیا ہے. تو میں تو دونوں پارٹیوں کے ساتھ ایگری نہیں کرتا. دونوں کی چند باتیں بالکل درست ہیں اور چند باتیں بالکل غلط ہیں قرآن و سنت کی روشنی میں. اب وہ کون کون سی ہیں وہ میرا ٹاپک نہیں ہے، نہ مجھے کوئی انٹرسٹ ہے کہ میں ان باتوں کو ڈسکس کروں. میرا انٹرسٹ یہ ہے کہ سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے جو گستاخی کے الفاظ استعمال ہوئے، ان کے پیچھے جو بیک گراؤنڈ تھا اسے کلیریفائی کروں، اور پھر سیدنا عثمان کے ساتھ جو جڑی ہوئی غلط باتیں ہیں اہل سنت اور اہل تشیع دونوں کے ہاں، انہیں کلیریفائی کروں. اس کے لیے مجھے ایک سے ڈیڑھ گھنٹہ چاہیے کم از کم. تو باقی چیزیں اگر میں ڈسکس کرنا شروع کر دوں تو وہ ایک لمبا معاملہ ہو جائے گا. اس میں پھر کئی ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو ہم جب ڈسکس کریں گے نا، تو وہ علمی گفتگو کی بجائے ایک جذباتی ڈاکٹرن بن جائے گی. ہمارے مخالفین کے ہاتھ ایسی چیزیں لگ جائیں گی کہ وہ بجائے یہ کہ علمی گفتگو کرنے کے ہمارے پیچھے پڑ جائیں گے. مثلا آج کل ایک غالی رافضی جو ہے باہر کے ملک میں بیٹھ کے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے صحیح بخاری سے کچھ باتیں بیان کر رہا ہے، تو وہ باتیں تو ٹھیک بیان کر رہا ہے، اس کے بعد جو رزلٹ نکال رہا ہے وہ غلط ہے. لیکن وہ جو باتیں بیان کر رہا ہے وہ باتیں سنیوں کو اس لیے ہضم نہیں ہو رہی کہ سنیوں کو تو کہانیاں کروائی گئی تھی. تو یہ تو بڑا ظلم ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ میں بہادری کے اعتبار سے حضرت علی کے پائے کا کوئی بھی نہیں تھا. ویسے کوئی شخص جذبات میں کوئی بات کرنا چاہتا ہے ضرور کرتا رہے، یہ حقیقت بات ہے کہ تلوار چلانا، اپنے مخالف کو پچھاڑنا، یہ حضرت علی کے اوپر بس تھا، اس لیے آپ کو ساری جنگیں حضرت علی نے جتائی ہیں، چاہے وہ غزوہ بدر ہو، احد ہو، خندق ہو، الٹیمیٹلی بعد تک حضرت خالد بن ولید تو بعد میں منظر عام پہ آئے ہیں، وہ تو آپ سمجھیں کہ سیمی فائنل اور فائنل میں آئے ہیں، پیچھے کے سارے معاملات جو ہیں وہ حضرت علی نے ایک گراس روٹ لیول سے مسلمانوں کو اس بڑے مرتبے تک پہنچایا، اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک غیر معمولی صلاحیت دی تھی، تو یہ ان کی ایک خوبی تھی، اور اس میں کسی کو کوئی آر نہیں ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ نے ہر شخص کو ڈفرنٹ کوالٹیز دی ہوئی ہیں۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے، اللہ نے انہیں مال دیا تھا، انہوں نے اتنا مال خرچ کیا اللہ کی راہ میں کہ حضرت ابوبکر، عمر، حضرت علی کا ملا کے بھی مال جمع کیا جائے، اس سے بھی کئی گنا زیادہ اکیلے حضرت عثمان نے اللہ کے نبی علیہ السلام کے قدموں میں نچھاور کیا، کیونکہ اللہ نے انہیں مال دیا تھا۔ ہر شخص کو اللہ نے ڈفرنٹ صلاحیتیں دی ہوئی ہیں جو وہ یوز کرتا ہے، تو ان صلاحیتوں کی وجہ سے کسی دوسرے شخص میں اگر وہ کوالٹی موجود نہیں، اسے کریٹیسائز نہیں کیا جا سکتا۔ اور یہ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ ایک شخص میں وہ کوالٹی موجود نہیں، آپ دھکے سے ثابت کرنے کی کوشش کریں، یہ بھی زیادتی والی بات ہے۔ مثلا وہ بخاری سے وہ جو غالی رافضی بار بار پیش کر رہے کہ حضرت عمر نے جب اسلام قبول کیا تو وہ چھپ گئے تھے، کیونکہ ان کے قتل کے فتوے جاری ہو گئے تھے، ان کے قبیلے کے لوگ باہر آ کے بیٹھ گئے کہ اس نے تو اپنا دین بدل لیا ہے، تو حضرت عمر اپنے گھر سے ڈر کے مارے نہیں نکل رہے تھے۔ تو اب سنیوں کو یہ بات کیسے ہضم ہو، انہوں تو ایک جھوٹی کہانی کرائی گئی ہے کہ جب اسلام قبول کیا تو وہ تلوار لے کے باہر آ گئے اور انہوں نے یہ باتیں کرنی شروع کی۔ وہ کدھر بھی نہیں لکھا ہوا ہے بھائی، اللہ کو ڈر جاؤ، کیڑی کہانیاں کروان دے پے ہو، جو لکھا ہوا وہی ہے جو بخاری میں لکھا ہوا ہے۔ ایک بندہ اتنے سارے بندوں سے کیسے لڑ سکتا ہے؟ ہاں عبد القادر جیلانی ہو تو نگاہ مار کے کچھ کر سکتا ہے، یہ کہانیاں کرائی چھوڑے۔ پھر ایک کافر نے پناہ دی، آس بن وائل نے، جو حضرت عمر بن آس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بعد میں صحابی ہوئے تھے، ان کے والد تھے، انہوں نے پناہ دی۔ اور ظاہر ہے کہ وہ قبائلی سسٹم میں یہ چیز ہوتی تھی کہ وہ ایون ریلیجن سیم نہ بھی ہو تب بھی ایک دوسرے کو اکوموڈیٹ کیا کرتے تھے۔ اس سے پھر وہ غالی رافضی نے غلط رزلٹ نکالا کہ جی پھر وہ کچھ دو کچھ لو ہوا ہوگا، نعوذ باللہ، حضرت عمر جو ہے وہ اندر سے اس کے ساتھ مل گئے اور وہ تو ایسا خبیث شخص تھا، وہ نبی الاسلام کے بارے میں اسی نے ہی کہا تھا کہ نبی الاسلام کی نسل آگے نہیں چلے گی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے انا اعطینا کل کوثر فصلی لربک وانحر ان نشانیک هو الابتر نازل فرمائی۔ بالکل ٹھیک ہے، یہ اسی کی بکواس کے اگینسٹ فرمائی تھی اللہ تعالیٰ نے کہ تیرا دشمن بے نام و نشان رہے گا۔ اللہ کے نبی الاسلام کو تو اللہ تعالیٰ نے خیر کثیر عطا فرمائی ہے، ہر فیلڈ کے اندر، اولاد کے اندر، شانوں میں، آپ کی امت بھی بڑی ہوگی، آپ کا مرتبہ بھی زیادہ ہوگا۔ تو یہ رزلٹ جو آگے نکالتے ہیں وہ غلط ہے، لیکن اتنی بات درست ہے۔ لیکن چونکہ یہاں پہ ہم نے شخصیات کو کوئی اس طرح بنا کے پیش کیا ہوا ہے کہ جیسے وہ انسان نہیں تھے، کوئی ما فوق الفطرت چیزیں تھیں، وہ اس طرح تو نہیں تھا۔ خود نبی علیہ السلام کے بارے میں جب آپ طائف سے واپس آئے ہیں، صحیح بخاری کے اندر موجود ہے کہ جو مطعم بن عدی تھا اس کے بارے میں نبی علیہ السلام نے ایک ورڈک دی تھی، اس کے پیچھے پس منظر یہی تھا کہ آپ کے قتل کے فتوے جاری ہو چکے تھے، اسی وجہ سے تو آپ طائف میں دعوت و تبلیغ کے لیے گئے، جو بخاری مسلم میں آیا۔ آپ علیہ السلام کو پتھر مارے کافروں نے، حتیٰ کہ آپ کے پاؤں مبارک تک خون بہہ گیا، آپ کی مبارک جوتیاں بھی، ان میں بھی خون بھر گیا، اور اس وقت پہاڑوں کا فرشتہ آیا اور اس نے کہا کہ مجھے اللہ نے بھیجا، آپ اجازت دیں، میں طائف کے لوگوں کو دو پہاڑوں کے درمیان مسل دیتا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ چھوڑ دو، اگر یہ نہیں تو ان کی آنے والی نسلیں تو اسلام قبول کر لیں گی، اور بالآخر انہوں نے اسلام قبول کیا، اور ایسا اسلام قبول کیا کہ ابو عبیدہ ثقفی جو صحابی تھے، بنو ثقیف سے، اسی طائف میں سے تھے، جن کا بیٹا تھا مختار ثقفی، جس نے قاطرین حسین سے بدلہ لیا۔ تو نبی الاسلام کی، یعنی وہ جو ویژن تھا، اس کا اثر ہمیں بعد میں نظر آیا۔ تو نبی الاسلام اب واپس مکے نہیں آ رہے تھے، کیونکہ قتل کے فتوے جاری ہو چکے تھے۔ تو مطعم بن عدی نے نبی علیہ السلام کو پناہ دی کہ میں آپ کی جان کی گارنٹی دیتا ہوں، میں آپ کی حفاظت کروں گا اگر آپ کے اوپر کوئی قاتلانہ حملہ ہوا. جب اس کافر نے پناہ دی تو پھر نبی علیہ السلام مکہ شریف میں داخل ہوئے. ظاہر ہے دنیا کو اللہ نے اسباب کے ساتھ جوڑا ہوا ہے، معجزات ہوتے ہیں لیکن وہ جب اللہ چاہے. باقی انبیاء اکرام نے تو ظاہر ہے اپنے گیون سرکمسٹانسز میں معاملات کو لے کے چلنا ہوتا ہے. تو بخاری کے الفاظ ہیں، نبی علیہ السلام نے غزوہ بدر کے موقع پہ فرمایا کہ آج اگر مطعم بن عدی زندہ ہوتا اور مجھے کہتا کہ میں یہ تمام جو کفار کے سردار ہیں 70 کے قریب جو قید کیے ہیں، ان کو بغیر فدیے کے چھوڑ دوں تو میں سب کو چھوڑ دیتا، کیونکہ اس وقت اس نے میری مدد کی تھی. ٹھیک ہے، یعنی نبی علیہ السلام نے وہ احسان یاد رکھا ہوا تھا. تو لہذا ذرا قرآن و سنت کی تعلیمات کو اس حوالے سے دیکھا کریں کہ اس میں جو کچھ لکھا ہوا ہے وہ اور ہے اور آپ کو جو بتایا جاتا ہے وہ کچھ اور ہے. اسی کو ہم نے ایک لائٹر موڈ میں عرض کیا ہے کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور، کتابوں کا دین اور ہے، بابوں کا دین اور، کتابوں کا پیمبر اور ہے، بابوں کا پیمبر اور. اگرچہ وہ اسی خدا، دین اور پیمبر کے ماننے والے ہیں لیکن انہوں نے اپنی مرضی سے کوالٹیز ان کے بارے میں ڈکلیئر کی ہیں، کتابیں سپورٹ نہیں کرتی. اس کا مطلب یہ ہے. اب ان باتوں کو ہم ریبٹل کریں گے تو یہ سارے جو شیطان کے ایجنٹ ہیں وہ بجائے یہ کہ اس کو علمی گفتگو سمجھیں وہ میرے پیچھے پڑ جائیں گے. اس لیے مجھے اکثر لوگ لائف سٹریم میں بھی کہہ رہے ہوتے ہیں جی وہ بھونک رہا ہے جی خلفائے راشدین پہ، آپ جواب دیں. میں جواب دوں گا، لے یہ آج میں نے تھوڑا سا جواب دیا نا، اس کے بعد دیکھیں کیا ہوتی ہے. تو اس لیے جو ضروری چیز ہے وہ ہم ضرور کریں گے، اس میں ہم کسی ملامت والے کی پرواہ نہیں کریں گے. لیکن جن معاملات کے اندر چندے ان لوگوں نے کھائے ہیں خلفائے راشدین کے نام کے اوپر، اب دفاع کی باری آئی ہے تو مجھے کہتے ہیں میں کروں. ختم نبوت کے نام کے اوپر چندے تم کھا رہے ہو، جب دفاع کی باری آتی ہے تو میں آ کے دفاع کرتا ہوں. کافروں کے خلاف محاذ پہ ہم لوگ آگے لڑ رہے ہیں، جب کوئی کرسچن اعتراض کرتا ہے تو یہ سارے کے سارے بیک فٹ پہ ہوتے ہیں، جواب پھر مجھے دینا پڑتا ہے. یہ پیچھے اس کے کچھ ٹیکنیکل ریزنز ہوتی ہیں. بس جہاں تک حکمت ہے ہم اس معاملے کو لے کے چلتے ہیں، اس کے بعد جہاں پہ نقصانات زیادہ ہونے کا اندیشہ ہو، ہمارے خیال سے، آپ کے خیال سے نہیں، آپ اپنا خیال اپنے پاس رکھیں، اپنے پلیٹ فارم کو اپنے خیال کے لیے استعمال کریں. ہم نے اس پلیٹ فارم سے کیا چیز بیان کرنی ہے، کس کے اوپر خاموشی اختیار کرنی ہے، یہ ڈیسیژن ہمارا ہوگا. کیونکہ ظاہر ہے کہ ہم نے دعوت کے حوالے سے مستقبل کو فورسی کرتے ہوئے حکمت کے ساتھ معاملات کو لے کے چلنا ہے. حکمت وہ جو جس کو ہم حکمت سمجھتے ہیں، آپ کی حکمت نہیں. آپ کی حکمت ہو تو آپ لوگ کہیں گے کہ نبی علیہ السلام کی بشریت بھی ڈسکس نہ کریں، گستاخی ہو جائے گی. تو اس طرح آپ کا کہنا نہیں ماننا. کوئی کہے گا جی رفع الیدین ڈسکس نہ کریں، فتنہ کھڑا ہو جائے گا. کوئی کہے گا جی جنگ جمل صفین نروان نہ ڈسکس کریں، فتنہ کھڑا ہو جائے گا. کوئی کہے گا جی اونچی آمین ڈسکس نہ کریں، فتنہ کھڑا ہو جائے گا. یہ آپ اپنے پلیٹ فارم پہ رکھے میرے بھائی، ہم کسی کی مسند پہ آ کے نہیں بیٹھے، نہ کسی فرقے کی مسجد سنبھالی ہوئی ہے کہ مسجد کمیٹی مجھے گائیڈ کرے گی کہ آپ نے اس پہ بولنا ہے، اس پہ نہیں بولا. اور نہ سوئے تو تھوڑی کے اوقات ہے. آج تو ہم یہ بات کر سکتے ہیں اللہ کے فضل سے. ہاں، جس طرح حضرت عمر نے کہا تھا یہ نبی علیہ السلام نے زمینیں تمہیں اس وقت دی تھی جب اسلام کمزور تھا، آج اسلام طاقتور ہے. اگر تم ان زمینوں میں حال نہیں چلاؤ گے تو تم سے چھین کے غریبوں میں بانٹی جائیں گی. یہ نہیں ہے کہ وہ پرانی چیزیں لے کے بیٹھے ہوئے ہو. تو آج اللہ کے فضل سے یہ پلیٹ فارم مضبوط ہے اور ہمارا تجربہ بھی ان سے زیادہ ہے اللہ کے فضل سے، اور اس کی آؤٹ پٹ بھی آپ کو نظر آ رہی ہے کہ کس معاملے میں کس حد تک بولنا ہے اور کس کو ویل لیفٹ کرنا ہے. یہ دین کی حکمت کے اعتبار سے چیزیں دیکھی جاتی ہیں اور پھر آگے بیان کی جاتی ہیں. خیر، اس معاملے کی طرف واپس آئیں، سیدنا عثمان کے حوالے سے جو یہ ایک توہین آمیز ایکٹیویٹی پرفارم ہوئی، اس میں بیسیکلی سورہ آل عمران میں مسلسل 60 آیات جو ہیں وہ غزوہ احد کی لائیو کمنٹری ہے. غزوہ احد کے فوراً بعد یہ آیات نازل ہوئی جس میں مسلمانوں سے ایک مس ہینڈلنگ ہوئی، اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے گرفت فرمائی. کیونکہ نبی علیہ السلام نے تو اللہ کی وحی سے بشارت دے دی تھی کہ اس جنگ میں بھی ہماری فتح ہوگی، لیکن الٹیمیٹلی شکست ہو گئی. تو بعض لوگوں کے دلوں میں وسوسہ تھا کہ یہ نبی کی خبر جھوٹی نکلی, تو اللہ تعالیٰ نے اسے کلیریفائی کرنے کے لیے 60 آیات نازل فرمائی. یعنی اللہ تعالیٰ نے ریپلائی ٹو کیا, اللہ بھی ریپلائی ٹو کرتا ہے, ادروائز تو لوگ کھچڑی بنانا شروع کر دیتے ہیں. اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک ایک چیز کو کلیریفائی کیا کہ بھائی فرشتے بھی آئے تھے, مدد بھی ہوئی, لیکن تم نے رسول اللہ کی نافرمانی کی, جس کی تفصیل پھر بخاری میں قرآن میں بھی ذکر موجود ہے. وہ جو 50 تیر انداز تھے ایک درے کے اوپر, ان میں سے 35 نے وہ چھوڑ دیا درہ, مال غنیمت سمیٹنا شروع کر دیا, 15 رہ گئے. خالد بن ولید کی عقابی نظریں دیکھ رہی تھیں, اس وقت وہ کافر تھے, وہ پیچھے سے آ کے حملہ آور ہوئے, اور بخاری مسلم میں آتا ہے پھر نبی الاسلام کے بھی دانت شہید ہو گئے, آپ کا خون اتنا نکلا کہ آپ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے, حتیٰ کہ آپ کے قتل کی افواہ پھیل گئی کہ آپ شہید ہو گئے. پھر قرآن کی وہ آیت نازل ہوئی, وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افا ام مات او قتلا, محمد تو نہیں مگر ایک رسول, اگر یہ قتل ہو جائیں جنگ میں, یا پاکستان میں ترجمہ کر لیں شہید ہو جائیں, یا یہ فوت ہو جائیں, تو کیا تم اپنے دین سے الٹے قدم پھر جاؤ گے. یہ اس موقع پہ پھر آیات نازل ہوئی. پھر بخاری مسلم میں ہی آتا ہے, سال ابن سعد السعدی کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم میں خوب جانتا ہوں کہ اس موقع پر نبی علیہ السلام کی مرہم پٹی کس نے کی تھی. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زخم آپ کی بیٹی سیدہ فاطمہ دھو رہی تھی, اور سیدنا علی ایک ڈھال کو الٹا کر کے اس کو برتن بنا کے اس میں پانی لے کر آئے, وہ پانی سے زخم دھوتی تھی, اس کے باوجود خون نہیں رک رہا تھا. یہ نیچے کے 4 دانت آپ کے شہید ہوئے تھے. تو پھر سیدہ فاطمہ نے کاٹن کا ایک کپڑا جلا کے اس کی راکھ اس پہ رکھی, تو پھر آپ کا خون رکا. تو یہ پوری کی پوری ایکٹیویٹی پرفارم ہوئی, اور اس کی تفصیلات ہیں. میں غزوہ احد کو اگر بیان کروں تو ایک گھنٹہ اس کے اوپر لگ جائے گا. الٹیمیٹلی ظاہر ہے اس میں بھاگ دڑ مچی, اور اسی بھاگ دڑ کے اندر کئی اصحاب جو ہیں وہ نبی الاسلام کی شہادت کی خبر مشہور ہونے کی وجہ سے غم کے مارے جنگ چھوڑ گئے. اور ظاہر ہے کہ جنگ میں بعض اوقات خوف بھی ایسا طاری ہوتا ہے, یہاں تو بیٹھ کے آپ اے سی والے کمرے میں کہہ سکتے ہیں کہ ڈنڈے لے کے یروشلم پہنچ جاؤ, لیکن نہ خود پہنچتے ہیں, اور جو نہیں جاتے ان کو کہتے ہیں ان کو انجینئر صاحب نے روکا ہوا ہے. انجینئر صاحب بڑے پہنچے بزرگ نے روک لیند سارے انہوں نے نگاہ مار کے. تو یہ باتیں کرنا آسان ہے, تیرے ہوتے جنم لیا ہوتا تو ہو سکتا ہے ابو جہل ہی ہوتا, کیونکہ آج بھی تجھے جب بخاری مسلم سے ہم نماز کا طریقہ رفع الیدین سے بتاتے ہیں تو کہتا ہے ہمارے بزرگوں نے تو نہیں یہ سکھایا. آج بھی تو نبی کی بات کو نہیں مان رہا, اس وقت ہو سکتا ہے تو بات نہ ماننے والوں میں شامل ہوتا, تو تیرے ہوتے جنم لیا ہوتا رفع الیدین پھر بھی نہیں سی تو شروع کرنا. تو اللہ کا شکر ہے ہم جس قابل تھے نا وہیں اللہ نے رکھا ہے, ورنہ اس وقت یہ آزمائش ہوتی کہ کافروں کے ساتھ جا کے مل جاتے تو یہ بڑا خطرناک معاملہ تھا. بہرحال غزوہ احد میں کئی اصحاب جو تھے وہ اس بھاگ دھڑ میں یعنی میدان جنگ چھوڑ گئے, انہی میں سیدنا عثمان بھی شامل تھے. اور میں نے بتایا کہ ہر بندے میں ایک طرح کی کوالٹیز نہیں ہوتی. حضرت عثمان جو ہے وہ یعنی ایک نرم مزاج تھے, اور تلوار چلانے کے اعتبار سے ان میں وہ خوبیاں موجود نہیں تھیں جو حضرت علی میں تھیں یا باقی لوگوں میں تھیں, یہ حقیقت بات ہے. اور پھر عمر کا بھی تقاضا تھا. آپ کو پتا ہے نبی الاسلام کی جب وفات ہوئی ہے اس وقت حضرت علی کی عمر 34 ایئرز تھی, یعنی یہ حضور کی وفات کے وقت میں بتا رہا ہوں. تو خیبر جب آپ نے لڑی ہے تو وہ تو 4 سال پہلے ہے, اس وقت حضرت علی 30 سال کے تھے, حضور کی وفات کے وقت 34 سال کے تھے, حضرت ابو بکر کی عمر اس وقت 61 ایئرز تھی حضور کی وفات کے وقت, حضرت عمر کی جو ایج تھی اس وقت 51 ایئرز تھی, وہ بھی یعنی 50 پلس تھے حضور کی وفات کے وقت, اور حضرت عثمان جو ہیں ان کی عمر 57 ایئرز تھی. حضرت عثمان عمر میں حضرت عمر فاروق سے بھی بڑے تھے, شہید ہوئے 82 سال کی عمر میں. تو اس اعتبار سے بھی چیزوں کو دیکھنا چاہیے. بہرحال حضرت عثمان کو اللہ نے دولت دی تھی, اس معاملے میں انہوں نے باقی سارے صحابہ کو پیچھے چھوڑ دیا, جس طرح حضرت علی نے اپنی شجاعت میں باقی تمام کو پیچھے چھوڑ دیا. تو ہر ایک کو اللہ نے کوئی نہ کوئی کوالٹی دی ہوئی تھی. بہرحال وہ غزوہ احد میں سیدنا عثمان بھی ان لوگوں میں شامل تھے جو میدان جنگ چھوڑ گئے. اور اللہ تعالیٰ نے بعد میں سرزنش فرمائی سورہ آل عمران کے اندر، لیکن الٹیمیٹلی پھر معافی کا بھی اعلان کر دیا. وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، اور بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کر چکا. تو دیٹس آل، یہ مستقبل کے کسی واقعے کا ذکر نہیں ہو رہا، پاسٹ کے واقعے کا. تو معافی ہو چکی ہوئی ہے. پھر آگے چل کے پھر اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا، وَلَقَدْ عَفَ اللَّهُ عَنْهُمْ، بے شک اللہ تعالیٰ ان سب کو معاف کر چکا ہے. اِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے اور حلم والا ہے. اس پہ اکتفا نہیں پھر کیا، بلکہ پھر حضور کو بھی تسلی دی. ظاہر ہے سب سے زیادہ تکلیف تو نبی علیہ السلام کو تھی اس چیز کی کہ انہوں نے میرا ڈسپلن توڑا ہے، جس کی وجہ سے فتح شکست میں بدلی. تو پھر نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے تسلی دی اور فرمایا کہ اے نبی، یہ اللہ کی رحمت ہے کہ تم ان کے لیے نرم مزاج ہو. اگر تم مزاج کے تیز ہوتے تو یہ تمہارے قریبی ساتھی تمہیں چھوڑ کے چلے جاتے، یہ آپ کی نرمی ہے. پہلے حضور کی تعریف کی کہ آپ بڑے اخلاق والے، پھر کہا کہ اب یہ جو کچھ ہوا ہے نا، اس کے بعد اس معاملے سے صرف نظر کریں اور ان اصحاب کو جنہوں نے آپ کی نافرمانی کی تھی، ان کو بعد میں بھی آپ نے اپنے مشورے میں شامل رکھنا ہے. یہ نہیں ہے کہ بھائی آپ تمہارے اوپر لکیر لگ گئی ہے، نہیں، اللہ نے معافی کر دی ہے. اس سے مزید تفصیل کے ساتھ معافی کی اناؤنسمنٹ نہیں ہو سکتی تھی کہ نہ صرف معاف کیا بلکہ کہا کہ اے اللہ کے نبی، مستقبل میں بھی آپ نے ان کو اپنے مشوروں میں شامل رکھنا ہے. اس واقعے کو کبھی دلیل نہیں بنانا کہ جی چونکہ تم نے احد کے موقع پر یہ کیا تھا لہذا تو تو چپ کر کے بہ نا، تو بڑیاں گلا کرتا تھا ادو میں، اون تو چپ کر کے بہ. جیسا یہاں پہ یہی ٹیم لیڈرز کر رہے ہوتے ہیں نا. تو نبی اسلام کو کہا گیا کہ آپ بڑے نرم مزاج ہیں، آپ نے اپنی نرمی اسی طریقے سے قائم رکھنی ہے، ان سے آندہ بھی مشورے لیتے رہنا ہے اور اس واقعے کو دلیل نہیں بنانا. اب اس کے بعد تو کوئی گنجائش نہیں کہ کوئی شخص خباست کرتے ہوئے سیدنا عثمان کے اوپر بھونکے، سیدھی سی بات ہے. اس معاملے پہ تو ان کے اوپر کوئی قدغن نہیں لگائی جا سکتی. اللہ نے جب انہیں معاف کر دیا، لیکن چونکہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کے اندر ان کے جو کچھ گورنر تھے ان سے ایسی مس ہینڈلنگ ہوئی، ان کی وجہ سے ان کے دور خلافت کے اندر ریایا ان کے خلاف ہو گئی. یہ تو آپ کو ایک کہانی کرائی ہے نا کہ عبداللہ ابن سبا تھا اور وہ اتنا پہنچا ہوا بزرگ تھا کہ 10,000 سے زیادہ صحابہ کو اس اکیلے بندے نے نعوذ باللہ گمراہ کر کے جو ہے وہ حضرت عثمان کو شہید کروا دیا. ان کی مت ماری ہوئی ہے کہ وہ سارے کے سارے صحابہ کرام علی مردوان نبی الاسلام کی تربیت میں رہے ہیں اور ایک عبداللہ ابن سبا نے ان کی مت مار دی ہے. بالکل فرضی کریکٹر گھڑا صرف بنو امیہ کی کمزوریوں کو چھپانے کے لیے. عبداللہ ابن سبا ایک پرسنالٹی تھا لیکن وہ حضرت علی کے زمانے میں سامنے آیا، حضرت علی نے ہی اسے قتل کروایا تھا. وہ حضرت علی کی شان میں غلوف کرتا تھا، جس کی باقیات آج کل نصیریہ فرقہ ہے شام میں جو علی اللہ کہتے ہیں. وہ ایک ٹاپک بالکل الگ تھا، اس کو جان بوجھ کے اس میں داخل کیا. اس میں مس ہینڈلنگ ہمارے ڈاکٹر سرار صاحب سے بھی ہوئی. ایک طرف وہ خود کہتے تھے میں اختلافی موضوعات کے اوپر جو ہے وہ امی ہوں، دوسری طرف پھر وہ بولتے بھی تھے اور لوگ کوٹ کرتے ہیں. ڈاکٹر سرار صاحب کی یہ فیلڈ ہی نہیں تھی، ان سے بہت مس ہینڈلنگ ہوئی ہے. اور ظاہر ہے وہ اپنی رائے بیان کر رہے ہوتے تھے جو کچھ انہوں نے دیوبندیوں سے وابیوں سے سنی بھی تھی. قرآن و سنت انہوں نے کبھی بیان نہیں کیا اس طرح کے ٹاپکس میں. ہاں قرآن کی تفسیر اچھی کرتے تھے لیکن اختلافی موضوعات پہ ان کی گرپ کوئی نہیں تھی. مجھے خود انہوں نے پرسنل میٹنگ میں کہا، میری گرپ تھی نہیں، تو میں نے کہا حضرت پھر آپ اس طرح کے ٹاپکس پہ بولا بھی نہ کریں، ضرورت ہی نہیں نا. جب آپ کی گرپ ہی نہیں ہے، آپ کو پتا نہیں ہے، تو خام خواہ پھر ایک کنفیوژن کھڑی ہوتی ہے. لوگ ان کے کلپ آج تک مودودی صاحب کے خلاف یوز کرتے ہیں، جی خلافت و ملوکیت مودودی صاحب نے غلط لکھی. بھی مودودی صاحب نے تو ایک ایک چیز کا حوالہ دیا ہے اہل سنت کی حدیث کی کتابوں سے، صحابہ کرام کی حالات زندگی پہ جو سنیوں کے اماموں کی لکھی ہوئی کتابیں. ڈاکٹر سرار صاحب نے اس کے جواب میں صرف چند جملے بولے ہوئے. ڈاکٹر سرار صاحب کے پلے بھی کچھ آیا تو نکالیں. تو میں نے وقتاً فوقتاً اس ٹاپک کے اوپر تفصیلی گفتگو کی ہے، تو آپ میری ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں، سیدنا عثمان کیوں شہید ہوئے. بہرحال چونکہ حضرت عثمان کے گورنروں سے کچھ چیزیں مس ہینڈل ہوئیں، اس کی وجہ سے ریایا ان کے خلاف ہوئی کوفہ کے اندر اور مصر کے اندر. اور مصر سے ہی ایک شخص صحیح بخاری میں آتا ہے کہ وہ حج یا عمرے کے موقع پر مکہ شریف آتا ہے اور گفتگو کے دوران ڈسکشن کرتے ہوئے، اب یہ دور جو ہے وہ حضرت عثمان کا نہیں ہے، یہ عبداللہ ابن زبیر کا دور ہے یا اس کے بعد کا دور ہے. اب مصر کے اندر چونکہ اس اعتبار سے ان کے بارے میں نیگیٹو رویے پائے جاتے تھے، تو مصر کا شخص آ کے کہتا ہے کہ آپ کا کوئی بڑا شیخ یا عالم یہاں پہ ہے تو میں اس سے کوئی مسئلہ پوچھنا چاہتا ہوں. تو لوگوں نے عبداللہ ابن عمر کی طرف اشارہ کیا کہ یہ ہے. ان کا اچھا یہ بوڑھا شخص، تو وہ بڑھاپے سے بھی آپ کو اندازہ ہو گیا کہ یہ بہت بات کی بات ہے، ورنہ حضرت عثمان کے دور میں تو عبداللہ ابن عمر بوڑھے نہیں تھے. تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ پوچھ، کیا پوچھنا ہے تنہیں؟ اس نے کہا کہ حضرت مجھے یہ بتائیں کہ کیا غزوہ احد کے دن حضرت عثمان میدان جنگ چھوڑ کر بھاگ گئے تھے؟ عبداللہ ابن عمر نے فرمایا کہ ہاں بالکل ایسا ہی تھا. اس نے کہا دوسری بات بتائیں کہ حضرت عثمان جو ہیں وہ غزوہ بدر میں بھی موجود نہیں تھے. تو عبداللہ ابن عمر نے کہا ایسا ہی تھا. اب یہ دو بڑی فضیلت والی چیزیں تھیں. بخاری میں حدیث ہے حضرت جبرائیل آئے نبی علیہ السلام کے پاس اور پوچھا کہ آپ کے صحابہ میں سب سے افضل کون ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو غزوہ بدر میں میرے ساتھ شریک ہوئے ہیں اور اس کے بعد وہ جو احد میں شریک ہوئے ہیں. تو حضرت جبرائیل نے کہا کہ ہم فرشتوں میں بھی سب سے افضل فرشتے وہ ہیں جو آپ کے ساتھ بدر میں شریک ہوئے تھے، یعنی حضور کی نسبت. صلوا علی محمد وعلی محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آلی محمد. اور اس کے بعد وہ ہیں جو احد میں شریک ہوئے، لہذا یہ بہت بڑی فضیلت تھی. تیسری بات اس نے پھر کہی کہ حضرت عثمان جو ہے وہ صلح حدیبیہ کے موقع پر جو اصحاب شجرہ ہیں جن سے نبی علیہ السلام نے درخت کے نیچے بیعت لی تھی، جو سورہ فتح میں بھی ذکر ہے کہ ان کے ہاتھوں پہ اللہ کا ہاتھ تھا اور اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا، یہ بہت بڑی بشارت ہے. اور مسلم شریف میں حدیث ہے کہ میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ جنہوں نے درخت کے نیچے میری بیعت کی جہنم کی آگ انہیں نہیں چھوئے گی. یعنی یہ توب کی تین فضیلتیں تھیں. تو وہ اصحاب شجرہ میں بھی اس موقع پہ موجود نہیں تھے. تو عبداللہ ابن عمر نے کہا کہ ہاں ایسا ہی ہے. اچھا دیکھیں، عبداللہ ابن عمر مزہ لے رہے تھے، انہیں پتا تھا کہ اینو پونک لین دو جنہ پونکنا انہیں، ایکو بار میں اینو پھکی دیاں گا. تسلی سے سنتے رہے، تینوں باتیں سنی. اب یہ سننے کے بعد جی اس نے وہی نعرہ وہاں پہ لگایا، اللہ اکبر. یعنی وہ حضرت عثمان سے تو ویسے ہی اختلاف رکھتے تھے، ایک علمی دلیل بھی ان کو مل گئی کہ واہ جی واہ، عبداللہ ابن عمر نے بھی ویریفائی کر دیا کہ یہ جو تین باتیں ہمیں پتہ ہیں نا، یہ تین جو کلپ کٹے ہوئے ہیں نا حضرت عثمان کے، یہ بالکل ٹھیک کٹے ہوئے ہیں. ابھی ریپلائی ٹو نہیں آیا تھا، ٹھیک ہے، وہ عبداللہ ابن عمر نے ریپلائی کیا. یہ تو اللہ تعالیٰ نے شکر ہے ہمیں موقع دیا ہے کہ میرے بارے میں جو کچھ یہ بھونکتے ہیں، میں اپنی زندگی میں ہر چیز کو ریپلائی کر چکا ہوں اللہ کے فضل سے، ٹھیک ہے، اور سوشل میڈیا کی برکت سے ہمارے تمام اسٹوڈنٹس تک بات پہنچ چکی ہے. حضرت عثمان تو ظاہر ہے اس وقت نہیں تھے، وہ ریپلائی ٹو کیسے کرتے؟ عبداللہ ابن عمر نے ریپلائی کیا. انہوں نے کہا سن، جب وہ وہاں سے جانے لگا انہوں نے کہا رک، یہ جواب بھی لے جا اور مصر والوں کو ساتھ یہ بھی دے دینا میری طرف سے پھکی، یعنی کہ ان تینوں باتوں کے جواب میں تجھے دیتا ہوں. ان کا جو تو نے احد کے بارے میں پوچھا تو بے شک اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف کر دیا تھا، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 152 اور 155 کے اندر، وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ اور وَلَقَدْ عَفَ اللَّهُ عَنْهُمْ. لہذا اس کے بعد کسی کے لیے جائز نہیں کہ وہ حضرت عثمان کے بارے میں کوئی کلام کرے جب اللہ نے معاف کر دیا. دوسرا جو تو نے بدر کا ذکر کیا، تو یقیناً بدر میں وہ شامل نہیں تھے، لیکن نبی الاسلام نے ہی انہیں روکا تھا شامل ہونے سے، کیونکہ نبی الاسلام کی بیٹی سیدہ رقیہ سلام اللہ علیہا ان کے عقد میں تھی، وہ بیمار تھی. نبی الاسلام نے کہا کہ تم ان کی دیکھ بھال کرو اور میں تمہیں بدر میں شمار کروں گا، وہ شریک ہونا چاہتے تھے. اور پھر یہاں تک کہ نبی الاسلام نے، بخاری میں آیا کہ اصحاب بدر میں جب مال غنیمت تقسیم کیا تو حضرت عثمان کا حصہ بھی رکھا، حالانکہ وہ شامل نہیں تھے، لیکن اس لیے رکھا تاکہ میں انشور کروں کہ یہ بدری صحابی ہے. اس لیے صحیح بخاری میں جب اصحاب بدر کی تفصیل آئی ہے نا، اس میں حضرت عثمان کا نام لکھا ہوا ہے، اگرچہ وہ بدر میں شامل نہیں تھے کیونکہ نبی اسلام نے انہیں آنری طور پر شامل کیا، مال غنیمت بھی دیا. یہ مسئلہ حل ہو گیا. ان کا تیسرا جو تو نے اعتراض کیا نا کہ وہ اصحاب شجرہ میں شامل نہیں صلح حدیبیہ کے موقع پر، تو اللہ کی قسم اس دن عثمان سے زیادہ کوئی معزز شخص ہی نہیں تھا. اگر کوئی ہوتا تو نبی الاسلام اپنی طرف سے اس شخص کو مشرکین عرب کے پاس اپنا سفیر بنا کے بھیجتے. حضرت عثمان کو نبی الاسلام نے اپنا سفیر بنا کے ابو سفیان کے پاس بھیجا تھا اپنی طرف سے، اور ظاہر ہے اس کے پیچھے حکمت یہ تھی کہ چونکہ ابو سفیان بھی بنو امیہ سے تھا، حضرت عثمان بھی بنو امیہ سے تھے، تو سب سے سوٹیبل وہی پرسنالٹی تھے، کیونکہ ایک خاندانی سسٹم تو تھا، اس چیز کا خطرہ نہیں تھا کہ حضرت عثمان کو کوئی نقصان پہنچائے گا چونکہ خاندان ایک تھا. باقی جو اس میں الفاظ ہے نا کہ ان سے زیادہ کوئی معزز نہیں تھا، تو اس سے کوئی یہ رزلٹ نہ نکال لے کہ حضرت عثمان جو ہے وہ حضرت ابو بکر عمر سے بھی زیادہ معزز تھے نبی الاسلام کی نظر میں، یعنی اس فیلڈ کے لیے ان سے زیادہ کوئی معزز نہیں تھا. تو عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ وہاں پہ پھر شہادت کی افواہ پھیل گئی. ظاہر ہے اس زمانے میں یہ والا علم غیب تو نہیں ہوتا تھا جب تک اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے نہ بتائے. ہاں علم غیب کا مسئلہ بھی تو ثابت ہوتا ہے. افواہ پھیلی، نبی الاسلام نے سب کو درخت کے نیچے جمع کر لیا اور کہا کہ جب تک عثمان کے خون کا بدلہ نہیں لیں گے ہم یہاں سے نہیں ہٹیں گے. 1400 صحابہ تھے صلح حدیبیہ کے موقع پر، بخاری مسلم میں آیا. سب سے نبی الاسلام نے بیعت لی، اس بیعت کا ذکر سورہ فتح میں آیا اور کہا کہ اللہ کا ہاتھ ہے ان کے ہاتھ کے اوپر اور اللہ ان سب سے راضی ہے، اور مسلم شریف میں آیا کہ ان کو جہنم کی آگ بھی نہیں چھوئے گی جو اصحاب شجر ہیں. اور وہ سارے موت پہ بیعت کر رہے تھے، بخاری مسلم میں آیا. کس بات پہ؟ کہ ہم حضرت عثمان کے خون کا بدلہ لیں گے. ایک بندے کے قتل کے بدلے میں 1400 صحابہ کی زندگی اور موت کا مسئلہ نبی الاسلام نے موت پہ بیعت لے لی، تو یہ بڑی آنر دینے والی بات ہے. وہاں پہ بھی نبی الاسلام نے ایسا وسوسہ کل کیا کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ عثمان کی بھی میں بیعت کرتا ہوں، یہ ہاتھ عثمان کا ہے، اپنے دائیں ہاتھ کو حضرت عثمان کا ہاتھ کہا اور بائیں پہ رکھ کے کہا کہ میں عثمان کی بھی بیعت لیتا ہوں. یہ بھی آنر دی، اور وہ اسی وسوسے کو کل کرنے کے لیے تھا. تیسرا وہ مال غنیمت میں حصہ دیا، یہاں پہ یہ والی آنر بھی دی. وہ خیر کچھ عرصے بعد پھر حضرت عثمان جب آئے تو وہ معاملہ سارا ٹھنڈا ہوا. تو یہ سارے کے سارے معاملات کو عبداللہ ابن عمر نے کلیئر کر دیا کہ بھائی یہ بات اس طرح نہیں تھی، تم نے آؤٹ آف کانٹیکسٹ چیزوں کوٹ کی ہے، اور کہا کہ اب مصر جانا اور یہ بھی ساتھ لے جانا جو میں نے تمہیں دیا. بخاری میں ایک اور حدیث بھی ہے، جب عبداللہ ابن زبیر کے دور میں وہ بنو امیہ اور ان کی آپس میں ایک جنگ والا معاملہ چل رہا تھا جس میں خانہ کعبے کے اوپر بمباری بھی ہوئی یزید کے دور میں بھی اور بعد میں عبد الملک بن مروان کے دور میں بھی، تو اس میں ایک شخص آ کے نا عبداللہ ابن عمر سے کہتا ہے کہ آپ جہاد کیوں نہیں کرتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا ہم نبی اسلام کے زمانے میں جہاد کر چکے ہیں، وہ جہاد تھا اللہ کے دین کو سربلند کرنے کے لیے، اور تم جو لوگ جنگیں لڑ رہے ہو نا یہ فتنہ کھڑا کرنے کے لیے، اس لیے میں ان جنگوں کا حصہ نہیں بنوں گا. یہ مسئلہ حل ہوا. پھر اس نے کہا کہ اچھا آپ کا عثمان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ ہاں ان کو سمجھ آ گئی یہ کیا پوچھ رہا ہے. تو عبداللہ ابن عمر نے کہا، وہی عبداللہ ابن عمر جنہوں نے مصر والوں کو پھکی دی تھی، بخاری میں آتا ہے، اس شخص کو کہا کہ اچھا اس نے یہ نہیں پوچھا کہ بھئی کس مسئلے کو میں ڈسکس کر رہا ہوں، اس نے جنرل پوچھا کہ حضرت عثمان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے. تو انہوں نے سونگ کے بتا دیا، انہوں نے کہا عثمان کے بارے میں میرا یہ خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی غلطی کو قرآن میں معاف کر دیا تھا عہد کے موقع پر، لیکن تمہیں بڑا برا لگا ہے، اللہ نے تو معاف کر دیا ہے تمہیں نہیں عزم ہو رہا، یہ الفاظ ہے، تمہیں بہت برا لگا لیکن اللہ نے ان کو معاف کر دیا. حالانکہ پوچھنے والے یہ نہیں پوچھ رہا تھا کہ جی میں عہد پوچھ رہا ہوں، لیکن ان کو سمجھ آ گئی. پھر انہوں نے کہا اچھا حضرت علی کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ انہوں نے کہا علی تو نبی الاسلام کے چچا زاد ہے اور وہ ان کی بیٹی کا شوہر ہے، اور تو اس وقت جس طرف کھڑا ہے نا وہ پیچھے دیکھ، وہ حضور کی بیٹی کا گھر ہے جس کے وہ چور تھے، سیدہ فاطمہ کا گھر، تو پھر وہ وہاں سے دم دبا کے چلا گیا۔ یہ اس زمانے میں بھی یہ سارے کے سارے معاملات تھے۔ یہ میں بتاؤں، یہ اس طرح کے لوگ تھے جو حضرت عثمان سے بھی اختلاف رکھتے تھے، حضرت علی سے بھی اختلاف رکھتے تھے، جو جو ان تک چیزیں پہنچی بھی تھی۔ اس زمانے میں کوئی یوٹیوب یا کتابیں تو پبلکلی اویلیبل نہیں تھی کہ سب کو ساری چیزیں پتا چلتی۔ آج ہم 1400 سال کے بعد یہ ساری چیزیں اکٹھی کر کے صحیح رزلٹ تک پہنچ جاتے ہیں کہ کیا مسئلہ تھا۔ اس لیے آج کل کوئی فتنہ اٹھتا ہے، اب دیکھیں کوئی بھی میرا کلپ کٹتا ہے، میں فوراً اس کو ریپلائی کر دیتا ہوں، ہمارے اسٹوڈنٹس خود سے ریپلائی کر دیتے ہیں، لوگوں کو کلیریفائی ہو جاتا ہے۔ اس زمانے میں تو یہ نہیں ہو سکتا تھا، جب تک کہ کوئی ایسا بندہ نہ مل جائے جو آپ کو بات بتانا دے، اور وہ بھی بندہ اس کی زبان پہ ہی آپ اعتبار کریں گے، ویڈیو تو وہ بھی نہیں کوئی دکھا سکتا، سیدھی سی بات ہے۔ تو اس زمانے میں یہ ساری کی ساری کمزوریاں ساتھ جڑی ہوئی تھیں، جس کی وجہ سے پھر فتنے آہستہ آہستہ کھڑے ہوئے، اور جو اہل حق تھے، اہل علم تھے، انہوں نے ساتھ ساتھ ان فتنوں کو دبایا۔ تو یہ سارے کے سارے معاملات آج تک اسی طریقے سے اب چل رہے ہیں۔ تو سیدنا عثمان کی پرسنالٹی کو کنٹروورشل اس زمانے میں بنایا گیا، بعد میں بنے، باقی جو ان سے ایک بشری کمزوریوں کے تحت معاملات ہوئے وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن اس کی وجہ سے ان کی شخصیت کو نعوذ باللہ یہ ملائن کرنا، ان کے بارے میں گستاخانہ جملے بولنا، یہ بالکل زیادتی کے اوپر مبنی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کتنی حدیثیں حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں موجود ہیں، صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن احد پہاڑ پر تشریف لے گئے، آپ کے ساتھ حضرت ابوبکر، حضرت عمر اور حضرت عثمان تھے۔ احد پہاڑ جو ہے وہ ہلنا شروع ہو گیا، حضور کی محبت میں یا کوئی اس کی فزیکل ریزن ہوگی، بہرحال نبی علیہ السلام نے کہا احد تھم جا، اس وقت تجھ پر ایک نبی، ایک صدیق اور دو شہید ہیں۔ نبی خود، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صدیق حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور شہید کون دو؟ حضرت عمر اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہما۔ تو اس سے بھی پتا چلا کہ نبی الاسلام نے ان کو شہادت کی پیشگی بشارت دے دی تھی۔ ایک اور حدیث صحیح مسلم میں ہے، یہ تو احد پہاڑ کے بارے میں تھی نا، وہ ہے ہیرا پہاڑ کے بارے میں، کہ ہیرا پہاڑ پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت ابوبکر، عمر، عثمان، علی، چاروں خلفائے راشدین، اور حضرت طلحہ اور زبیر بھی تھے، تو ہیرا پہاڑ بھی وجد میں آیا۔ نبی علیہ السلام نے کہا ہیرا تھم جا، اس وقت تجھ پر نبی، صدیق اور شہداء کے سوا اور کوئی نہیں ہے۔ یعنی باقی صاحب کو بھی نبی علیہ السلام نے بشارت دے دی کہ حضرت عثمان، حضرت علی، طلحہ اور زبیر بھی شہداء میں شامل ہوں گے۔ تو یہ بہت بڑی فضیلت ہے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے۔ پھر صحیح مسلم میں ایک اور حدیث ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے تھے، تو ظاہر ہے گرمیاں، نبی الاسلام کی پنڈلی مبارک سے تہمت کا کپڑا ہٹا ہوا تھا، اگرچہ یہ ستر میں نہیں آتا، ستر تو گھٹنے سے اوپر اوپر ہے، پنڈلی آپ کی کھلی ہوئی تھی۔ حضرت ابوبکر آئے، نبی الاسلام اس طرح ہی بیٹھے رہے کیجول، حضرت عمر آئے، نبی الاسلام کیجول بیٹھے رہے، حضرت عثمان آئے تو نبی الاسلام نے، جب انہوں نے اجازت طلب کی تو نبی الاسلام نے اپنی پنڈلی مبارک جو ہے نا اس کو ڈھانپ دیا اپنے تہمت سے۔ تو اصحاب نے پوچھا کہ آپ نے حضرت ابوبکر عمر کے لیے یہ نہیں کیا، تو آپ نے فرمایا کہ عثمان جو ہے وہ اپنی طبیعت میں بہت شرمیلا ہے، اگر وہ مجھے اس حال میں دیکھتا تو اس سے کوئی بات بھی نہیں نکلنی تھی، اس نے واپس چلے جانا تھا۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ میں سے حضرت عثمان کے جو شرم و حیا والا معاملہ تھا بڑا ایکسٹرا آرڈنری تھا۔ حضرت عثمان نے اپنے بارے میں خود فرمایا کہ جب سے میں نے اپنا دایاں ہاتھ حضور کے ہاتھ میں دیا ہے، میں نے اپنی شرمگاہ کو کبھی اپنا دایاں ہاتھ ٹچ نہیں کیا پوری زندگی۔ اب یہ کوئی دین نہیں تھا لیکن یہ ان کی ایک عقیدت تھی کہ یہ ہاتھ حضور کے ہاتھوں میں گیا، اب اس سے میں اپنی شرمگاہ کو کبھی مجبوراً بھی ٹچ کرنا پڑا، اس سے میں نے ٹچ نہیں کرنا. تو یہ ان کے اندر ایک شرم والا، حیا والا جو ایلیمنٹ تھا یہ ایکسٹراآرڈنری تھا. پھر جو جنت کی بشارتیں ملی ہیں، جامعہ ترمذی میں، سنن ابی داؤد میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے ایک مجلس میں 10 صحابہ کو جنت کی بشارت دی. ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، سیدنا طلحہ، زبیر، سعد ابن ابی وقاص، ابو عبیدہ ابن جرح اور عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین. 10 بندوں کو ایک مجلس میں جنت کی بشارت ملی. ویسے تو تمام صحابہ کرام انشاءاللہ جنتی ہیں، تمام اہل ایمان آج تک جتنے بھی کلمہ گو ہیں، اہل قبلہ ہیں، عقائد درست ہیں، وہ جنتی ہیں. لیکن جو بشارت ملی بائی نیم، عشرات مبشرہ، 10 وہ جنہیں بشارت ملی بائی نیم، وہ یہ ہیں. اسی لیے صحیح بخاری میں آتا ہے نا، حضرت عمر کو جب زخم لگا اور آپ کو یہ پتا چل گیا کہ اب میں نہیں بچوں گا، تو حضرت عمر نے، یہ مسلم میں ویسے حدیث موجود ہے، اس میں الفاظ ہے کہ آپ نے خواب دیکھا تھا کہ مجھے مرغے نے ٹھونگ ماری ہے، تو انہوں نے پھر خطبہ دیا، مجھے لگتا ہے کہ میں اچانک کسی وقت شہید کر دیا جاؤں گا، اس وقت تک ابھی آپ کو زخم نہیں لگا تھا، لیکن اس وقت بھی حضرت عمر نے کہا کہ اگر میں اچانک مارا جاؤں تو 6 لوگوں کے سوا کسی اور کو اپنا خلیفہ نہ چننا، اور اگر کوئی ان کی مخالفت کرے تو سمجھ لینا کہ وہ اللہ کا دشمن ہے اور کافر ہے، اور یہ وہ لوگ ہیں جنہیں میں نے اسلام قبول کرنے سے پہلے اپنے ہاتھوں سے ان کی پٹائی کی ہوئی ہے. تو بخاری میں الفاظ ہیں، جب ان کو زخم لگا اور پتہ چل گیا اب میدا کٹ گیا، جو کھاتے تھے نکل جاتا تھا، تو انہوں نے کہا کہ میں اپنے بعد اس امر خلافت میں 6 بندوں کے سوا کسی کو اہل نہیں سمجھتا، جن سے رسول اللہ اپنی وفات تک راضی رہے. یہ ہے سب سے پوائنٹ کی بات، یعنی وہ 6 بندے کون ہیں جن سے حضور اپنی وفات تک راضی رہے؟ وہ 6 بندے وہی تھے جو عشرہ مبشرہ میں سے بچے ہوئے تھے. حضرت ابوبکر تو فوت ہو چکے، حضرت عمر بھی آخرت کی طرف جا رہے تھے. پھر حضرت عمر نے کہا وہ 6 بندے ہیں، عثمان، علی، طلحہ، زبیر، عبد الرحمن بن عوف اور سعد ابن ابی وقاص. ایک اور بندہ بھی تھا، سعید ابن زید، چونکہ وہ ان کے بہنوئی تھے حضرت عمر کے، رشتہ داری کی وجہ سے ان کا نام نہیں لیا، اور کہا یہ 6 بندوں میں سے اپنا کوئی خلیفہ چن لینا جن سے نبی الاسلام اپنی وفات تک راضی رہے. تو یہ بہت بڑی فضیلت ہے، یعنی حضرت عثمان ان صحابہ میں سے ہیں جن سے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی وفات تک راضی رہے ہیں. یہ کوئی چھوٹی فضیلت نہیں ہے. اس کے علاوہ بھی کئی ایک فضائل ہیں، جامعہ ترمذی کے اندر موجود ہے، نبی الاسلام کی جھولی میں 1000 دینار لا کے ڈالے حضرت عثمان نے، اور نبی الاسلام خوشی سے ان کو یوں الٹ پلٹ کر رہے ہیں، اور کہا عثمان جنتی ہے، آج کے بعد جو مرضی کرے اس کا کوئی برا عمل اسے نقصان نہیں پہنچائے گا، آج کے بعد وہ جنتی ہے. اب یہ 1000 دینار آپ ذرا آج کیلکولیٹ کریں، آپ حیران ہو جائیں گے. میں آپ کو موٹا سا حساب بتا دیتا ہوں، دینار بیسیکلی گولڈ کا کوائن ہوتا تھا، جس طرح درہم جو ہے چاندی کا کوائن تھا، دینار جو ہے وہ گولڈ کا ہوتا تھا. 20 کوائن یعنی 20 دینار آج کے 7.5 تولے سونا بنتا ہے. 1000 دینار 450 تولے سونا، کیلکولیٹ کریں آج جو سونے کا ریٹ ہے نا، اس کے اعتبار سے یہ تقریباً 9 سے 10 کروڑ روپیہ بنتا ہے آج کا. ہاں جی، اور مستقبل میں تو سونے کے اعتبار سے میں نے آپ کو بتا دیا 375 تولے سونا، یہ صرف دیا غزوہ تبوک کے موقع پر، جنت کما لی. اور یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ کے مخالفین کو بھی پتا تھی، جو آپ سے پولیٹیکل اختلاف رکھتے تھے، صحابہ میں سے یا تابعین میں سے. جامعہ ترمذی میں، سنن نسائی میں حدیث موجود ہے، جب باغیوں نے، بلوائیوں نے آپ کو محصور کر دیا، اپنے گھر سے نکلنے دے رہے تھے، تو ایک دن آپ نے کھڑکی سے سر اقدس باہر نکالا، وہ جو محاصرہ کرنے والے لوگ تھے انہیں مخاطب کر کے کہا کہ میں تمہیں اللہ کی قسم دے کے پوچھتا ہوں کہ جو باتیں میں کروں گا تم نے اگر ان باتوں کے بارے میں تمہیں علم ہے تم گواہی دو گے کہ یہ ایسا ہی تھا. پہلی چیز انہوں نے ذکر کی, انہوں نے کہا تمہیں یاد نہیں کہ جب مسلمان ہجرت کر کے مدینہ آئے میٹھے پانی کا کنواں نہیں تھا مسلمانوں کے لیے, تو میں وہ شخص تھا جس نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا اور میٹھے پانی کا ایک کنواں ڈونیٹ کیا مسلمانوں کے لیے, اور نبی علیہ السلام نے اس وقت مجھے جنت کی بشارت دی تھی. کیا تم اس پہ گواہی دیتے ہو؟ سب نے کہا کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ اسی طریقے سے. کون کہہ رہا تھا؟ جو آپ سے اختلاف رکھتے تھے. تو پھر آپ نے فرمایا کہ میں نے تو میٹھا پانی کا کنواں دیا اور تم مجھے اس کنویں سے پانی بھی نہیں پینے دے رہے کہ مجھے نمکین پانی پینا پڑتا ہے. پھر دوسری بات کہی کہ جب مسجد نبوی کی توسیع کی باری آئی تو میں ہی وہ شخص تھا جس نے اتنی زمین لے کے اللہ کی راہ میں وقف کی اور مسجد نبوی اتنی بڑی ہو گئی, اور آج اسی مسجد میں تم مجھے نماز پڑھنے کے لیے نہیں جانے دے رہے. سب نے گواہی دی کہ ہاں جی آپ نے جنت کمائی تھی. اس موقع پہ بھی پھر حضرت عثمان نے کہا کہ مجھے نبی الاسلام نے جنت کی بشارت دی. دو موقع ہو گئے جنت کی بشارت. تیسرا انہوں نے ذکر کیا کہ جیش العسرہ جو تھا غزوہ تبوک جس کا میں ذکر کر چکا, اس میں میں نے اللہ کے نبی الاسلام کے قدموں پہ اتنی دولت نچھاور کی اور مجھے جنتی ہونے کی خوشخبری ملی, اور اللہ کے نبی نے فرمایا عثمان کا کوئی عمل اسے نقصان نہیں پہنچائے گا, آپ جو مرضی کرے. تو ان کا بالکل ایسے ہی آپ کو جنتی ہونے کی بشارت ملی. چوتھی چیز انہوں نے کہا کہ میں ابو بکر اور عمر نبی الاسلام کے ساتھ احد پہاڑ پہ تھے, تو نبی الاسلام نے فرمایا تھا جب احد پہاڑ ہلا حتیٰ کہ اس کے کچھ پتھر بھی نیچے گرے تو حضور نے کہا تھا کہ تھم جا, تجھ پہ اس وقت ایک نبی ایک صدیق اور دو شہید ہیں, ان کا بالکل ہم گواہی دیتے ہیں یہ تھا. تو حضرت عثمان نے کہا کہ اے اللہ گواہ رہنا یہ مان رہے ہیں کہ مجھے نبی الاسلام نے شہید ہونے کی خوشخبری دی ہوئی ہے, جنتی ہونے کی بشارت دی ہوئی ہے. لیکن ظاہر ہے کہ وہ ان ساری چیزوں کو مانتے تھے, ایک پولیٹیکل اختلاف رکھتے تھے, وہ ایک الگ سے ایک ٹاپک ہے, پھر بات اور طرف چلی جائے گی. الٹیمیٹلی یہ احادیث اس کے اوپر گواہ ہے کہ صحابہ اکرام کو آپ کی عظمت کا پتا تھا, آپ کے مخالفین کو بھی پتا تھا, اور وہ مخالفین کو یہودی جینٹ نہیں تھے یار. صحیح بخاری میں ہی 695 نمبر حدیث ہے, جب صحابہ اکرام نے حضرت عثمان سے ان کے گھر آ کے پوچھا کہ حضرت باغیوں نے آپ کو معصور کر دیا ہے بلوائیوں نے اور آپ ہمارے امام ہیں, مسجد پہ فتنے کے امام کا قبضہ ہے, ہمیں خطرہ ہے کہ اس کے پیچھے نماز پڑھیں گے تو گنہگار نہ ہو جائیں, تو کیا ہم نماز ان کے پیچھے پڑھ لیں؟ آپ مجھے ذرا ایمانداری سے بتائیں, اگر حضرت عثمان اپنے مخالفین کو یہودی سمجھتے ہوتے, اور یار آج کا کوئی مولوی ایک دوسرے فرقے کے پیچھے نماز پڑھنے کی اجازت نہیں دیتا, یہودیوں کے پیچھے تو سب کا اتفاق ہے کہ نماز نہیں ہوگی. حضرت عثمان کو چاہیے تھا, وہ کہتے ہیں کہ یہ منافقین ہیں یہ یہودی ہیں. تو حضرت عثمان نے کیا کہا کہ نماز ہی تو مسلمانوں میں ایک کامن اجتماعی نیکی کا کام ہے, نیکی کے کاموں میں ان کا ساتھ دو, برائی میں ان سے الگ رہو. اور قربان جائیں اس حدیث پہ امام بخاری نے باب باندھا ہے, باغی اور بدتی کے پیچھے نماز پڑھنا درست ہے, اس کا حکم ہے امیر المومنین کی طرف سے. یہ حدیث اس پر گواہ ہے کہ حضرت عثمان کے جو مخالفین تھے وہ کوئی منافق نہیں تھے, کافر نہیں تھے, کوئی عبداللہ ابن سبا کی پیداوار نہیں تھے, صحابہ اور تابعین میں سے کچھ لوگ تھے جو آپ سے پولیٹیکل اختلاف رکھتے تھے, لیکن ان معاملات میں جس ایکسٹریم تک وہ بات پہنچی اس میں ہم حضرت عثمان کے ساتھ ہیں, ان کے مخالفین کو ہم درست اس معاملے میں نہیں سمجھتے. بالکل یہ کلیئر کٹ بات ہے, یہ اہل سنت کا یہی موقف ہے, بلکہ خلافت راشدہ کے پوائنٹ آف ویو سے ہم چاروں خلفاء کو الحمدللہ حق پر مبنی سمجھتے ہیں. تو یہ چیزیں پھر وہ کھول کھول کے معاملات کو بیان بھی کر دیتی ہیں, کیونکہ بعض لوگ وہ حدیث پیش کرتے ہیں نا جامعہ ترمذی سے اور مسند احمد سے, ترمذی میں تو الفاظ یہ ہیں کہ عثمان اللہ تعالیٰ عنقریب تجھے ایک قمیض پہنائے گا اور کچھ لوگ ڈیمانڈ کریں گے کہ تو وہ قمیض اتار دے, تو نے صبر کرنا یہاں تک کہ مجھ سے ملاقات ہو. جو مسند احمد میں الفاظ ہیں وہ یہ ہے کہ منافقین اگر یہ ارادہ کریں کہ تجھ سے وہ قمیض اتروائیں تو نے نہیں اتارنی, یعنی وہ خلافت کی تو بعض لوگوں نے اس سے کہا کہ وہ منافقین تھے. یہاں پہ منافق سے مراد عقیدے کا منافق ہونا نہیں ہے، ورنہ حضرت عثمان کو جب حضور یہ کہہ رہے تھے یہ منافقین اتروائیں گے تو منافق عبداللہ ابن ابی کے پیچھے نماز پڑھنے کا کہنا تھا حضرت عثمان نے، وہ انہیں کی اولاد ہوئی نا پھر، عبداللہ ابن ابی تو پہلے مر چکا تھا. یہاں پہ جو منافق ورڈ ہے وہ عملاً منافق ہے، عقیدے کے نہیں، عقیدے میں مسلمان تھے. جو بخاری مسلم میں آئے کہ منافق کی چار نشانی ہے، اللہ معافی دے سارے پاکستانی منافق ہی نکلیں گے اس میں، ایک بھی پائی جائے تو منافق ہے اور چاروں ہوں تو پکا منافق ہے. نمبر ون، امانت رکھی جائے خیانت کرے. نمبر دو، وعدہ کرے تو توڑ دے. نمبر تھری، جب بات کرے تو جھوٹ سے کام لے، بار بار جھوٹ بولے. اور نمبر فور، جب جھگڑا ہو تو گالیوں پہ اترا ہے، یہ تو علماء بھی نہیں بچیں گے. تو یہاں اس سے مراد عملاً منافق ہیں، عقیدے میں وہ سارے کے سارے مسلمان تھے. اور میں نے اس کے اوپر باقاعدہ پورا ریسرچ پیپر لکھا ہے واقعہ کربلا کے اوپر، وہ انشاءاللہ آپ کو درس کے اینڈ پہ جتنے 400-500 لوگ ہوں گے وہ انشاءاللہ مل بھی جائے گا. پورے ملک میں ڈاک میں کوئی بھی شخص منگوا سکتا ہے. صبح 9 سے لے کے شام 5 بجے تک ہماری اکیڈمی کا نمبر کھلا ہوتا ہے 03215900162. صرف ڈاک کا خرچہ دیں 500 روپیہ، چونکہ ہم نے ٹی سی ایس کروانا ہوتا ہے. ریسرچ پیپر سارے فری آئیں گے. کربلا والا ریسرچ پیپر 200 احادیث ہیں، اکثر بخاری اور مسلم سے ہیں. واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر 72 صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں، وہ میں نے حضرت عمر کی شہادت سے لے کر شہادت حسین تک پوری ہسٹری، بنو امیہ اور بنو عباس کی لکھوائی ہوئی ہسٹری نہیں ہے بلکہ جو بخاری مسلم میں رپورٹ ہوئی ہے اوریجنل ہسٹری، اس میں حضرت عثمان کی شہادت کے اسباب بھی شامل ہیں، جنگ جمل صفین نہروان والا معاملہ بھی شامل ہے، کربلا بھی شامل ہے. وہ ریسرچ پیپر پلس 8 ریسرچ پیپر اور ہیں، 3 اذکار کارڈ، یہ 12 کا پیکج پلاسٹک پیکنگ میں آپ کو آپ کے گھر میں پاکستان میں مل جائے گا. آپ نے صرف 500 اپنی پیمنٹ کرنی ہے. اور جو اکیڈمی میں آتے ہیں وہاں اس کا معاملہ بالکل ڈیفرنٹ ہے. یہاں ہم نے صرف ٹوکن منی 100 روپیہ رکھا ہوا ہے تاکہ صرف وہ لوگ لے کے جائیں، ورنہ تو اس کی لاگت تو 500 سے بھی زیادہ آتی ہے کہ جو واقعی سیریس ہیں. ورنہ تو ہم جب یہاں کئی سالوں تک فری بانٹتے رہے ہیں، کئی لوگ نیچے بھی چائے والی جگہ پہ رکھ کے تو چھوڑ جاتے تھے. ہوں اللہ کا شکر ہے کہ جڑا نے پڑھنا ہوتا ہے وہی لے کے جانے نے. اور کلرڈ پرنٹنگ ہے اس کی، 32 صفحے ہیں صرف کربلا والے ریسرچ پیپر کے، 200 احادیث ہیں، 80 گرام کاغذ کے اوپر رنگین پرنٹنگ ہے، ریفرنسز سارے ریڈ کلر میں ہیں، رائٹنگ ساری بلیک کلر میں ہے، اذکار کارڈ 4 کلرز کے اندر ہے. تو وہ انشاءاللہ آپ کو اینڈ پہ مل جائیں گے. جسے شوق ہے تو وہ پڑھے تو اسے ریئل ہسٹری پتا چلے گی کہ کس طریقے سے دھیرے دھیرے خلافت راشدہ ملوکیت میں بدل گئی اور پھر دوبارہ اس طریقے کی خلافت قائم نہیں ہو سکی. یہ ایک بڑا سینسٹو ٹاپک ہے، میں کچھ چیزیں آج بیان بھی کر دوں گا لیکن میرا خیال ہے اس تفصیل میں جانے سے پہلے ایک دفعہ دروشی پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامت محمد اجمعین الى یوم الدین، آمین. اچھا میرے بھائیو، تھوڑی ڈسکشن اس اعتبار سے بھی کر لیں تاکہ یہ ٹاپک انکمپلیٹ نہ رہے. کچھ چیزیں تو میں نے اشارتاً ڈسکس کر دیں، باقی تفصیلات میں اب ڈسکس کرتا ہوں. صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں کے اندر ایک حدیث موجود ہے جو چابی ہے اس پورے کے پورے معاملے کی، اور اس حدیث کے راوی بھی رازدار رسول ہے، حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ اپنے شاگردوں کے درمیان بیٹھے ہوئے کچھ احادیث بیان کر رہے تھے. اتنے میں سیدنا عمر وہاں پر داخل ہوئے تو سیدنا عمر نے حضرت حذیفہ سے کہا کہ جو کچھ تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فتنوں سے متعلق سنا ہے کہ حضور کی وفات کے بعد فتنے آئیں گے، آزمائشیں آئیں گی مسلمانوں کے اوپر، وہ ذرا بیان کرو. تو انہوں نے کچھ گفتگو کی تو حضرت عمر نے کہا نہیں، میں اس سب سے بڑے فتنے کی بات کر رہا ہوں جو سمندر کی موجوں کی طرح مسلمانوں پر آ جائے گا. تو حضرت حذیفہ نے کہا کہ اے امیر المومنین، آپ کو اس فتنے سے کوئی خطرہ نہیں ہے، کیونکہ ان فتنوں اور امت کے درمیان ایک دروازہ ہے. تو جب وہ دروازہ ختم ہو جائے گا فتنے شروع ہو جائیں گے. حضرت عمر نے کہا کہ حذیفہ یہ بتاؤ وہ دروازہ کھولا جائے گا یا توڑا جائے گا؟ تو حضرت حذیفہ نے کہا کہ وہ دروازہ توڑا جائے گا, کھولا نہیں جائے گا. بس اتنی بات سن کے حضرت عمر وہاں سے واپس چلے گئے. اب ساتھی جو تھے وہ کہتے یہ کیا کوڈ ورڈز میں باتیں کر رہے ہیں کہ ایک سمندر کی موجوں کی طرح فتنہ آئے گا اور اس فتنے سے حضرت عمر کو تو خطرہ کوئی نہیں, باقی سب لوگ رگڑے میں آ جائیں گے اور پھر وہ دروازہ توڑا جائے گا, کھولا نہیں جائے گا. تو جب وہ چلے گئے تو باقی ساتھیوں نے عرض کیا کہ حضرت یہ جو آپ آپس میں گفتگو کر رہے تھے یہ ذرا ہمیں بھی کھول کے بیان کریں کہ وہ دروازہ کون ہے اور یہ کس فتنے کی بات ہو رہی ہے. تو پھر حضرت حذیفہ نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس دروازے کا ذکر کیا تھا کہ اسے توڑا جائے گا وہ خود حضرت عمر ہے, جب انہیں قتل کیا جائے گا تو امت پہ فتنے شروع ہو جائیں گے. لہذا ہمارے جو استاد ڈاکٹر اسرار صاحب علماء دیوبند اور وہابی علماء کے زیر سایہ اپنے بھولپن میں حضرت عثمان کی شہادت کو فتنوں کا آغاز کہتے رہے وہ بالکل غلط ہے. بخاری اور مسلم میں فتنوں کا آغاز حضرت عمر کی شہادت ہے. یہ حدیث کیوں چھپائی ان لوگوں نے؟ کیونکہ اگر یہ حدیث بیان ہوگی تو بنو امیہ کے حوالے سے معاملات کھلنا شروع ہو جائیں گے. اور یاد رکھیے گا جب ہم بنو امیہ کا ذکر کرتے ہیں تو نعوذ باللہ من ذالک حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو یا حضرت عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ تعالی, انہیں ہم کریٹیسائز نہیں کر رہے ہوتے, ان کے سوا بات ہو رہی ہوتی ہے. بعض لوگ ہم سے یہ پوچھتے بھی ہیں کہ جی آپ تو ہمیشہ بنو امیہ کہتے ہیں پھر آپ کو ہر دفعہ ساتھ ذکر کرنا چاہیے. بھائی ہر دفعہ ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی, نہ یہ قرآن کا اسلوب ہے نہ سنت کا اسلوب ہے کہ ہر دفعہ بات کو ساتھ ذکر کیا جائے. پھر بھی آپ کی تسلی نہ ہو تو ہم آپ سے حدیث بیان کرتے ہیں. المستدرک للحاکم میں یہ حدیث موجود ہے, مسند ابی جالہ کے اندر حدیث موجود ہے صحیح سند کے ساتھ. شیخ زبیر صاحب نے اسے صحیح کہا اور محدثین نے صحیح کہا, سلیم اسد نے مسند ابی جالہ کی تحکیم میں اسے صحیح کہا, شیخ ناصر الدین البانی نے اس حدیث کو صحیح کہا. یہ میں ان لوگوں کے لیے بیان کر رہا ہوں جن کو ذرا وہم ہو جاتا ہے کہ جی ذرا کو محدث کا حکم دکھائیں. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں نبی الاسلام نے اپنی وفات سے چند دن پہلے ایک خواب دیکھا جس کی وجہ سے آپ کافی پریشان ہوئے, اتنے پریشان ہوئے کہ آپ کو پھر وفات تک کسی نے ہنستے ہوئے نہیں دیکھا, آپ کو ایسا غم فیل ہوا اس خواب کا. اور ظاہر ہے یہ خواب نبی کا خواب ہے اور وہی الہی ہے, یہ ذہن میں رکھیے گا, یہ عام انسان کا خواب نہیں ہے. خواب یہ دیکھا کہ نبی الاسلام نے فرمایا کہ میں نے بنو حکم کے بندروں کو اپنے ممبر کے اوپر اچھلتے کودتے ہوئے دیکھا ہے, یعنی میرے بعد میری مسند پہ بنو امیہ کے لوگ آ کے بیٹھ جائیں گے. بنو حکم کون؟ حکم کون ہے؟ مروان کا والد اور حضرت عثمان کا چچا, چونکہ حضرت عثمان بھی بنو امیہ سے تھے. تو حکم کی اولاد, یہی وہ اولاد ہے جو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دست راست بنی اور اس کے بعد یزید تو کچھ عرصے بعد مر گیا, یہ پوری اولاد پھر بینیفیشری ہوئی اس سسٹم کی. مروان خود حاکم بنا, اس کے بعد اس کا بیٹا عبد الملک بن مروان, پھر اس کے بعد چار بیٹے اس کے یکے بعد دیگرے بنے, ولید بن عبد الملک, سلمان بن عبد الملک, یزید بن عبد الملک, ہشام بن عبد الملک. بیچ میں ایک دو سوا دو سال کا پیریڈ مسلمانوں کو سکون ملا جو ام بن عبد العزیز, وہ بھی حادثاتی طور پہ منظر عام پہ آئے. ادروائز مسلمانوں کے ساتھ جو بنو امیہ نے کیا, اور بنو امیہ سے مراد ادر دین عمر بن عبد العزیز اور حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ و علیہ السلام. یہاں پہ نبی الاسلام نے پوری اولاد حکم کو کہا بندر, حالانکہ عمر بن عبد العزیز بھی اس میں شامل ہے, لیکن آپ نے پوری اولاد کا ذکر کیا. ہم انہیں ایکسکلوڈ کرتے ہیں کیونکہ عربی میں تغلیب کا قاعدہ استعمال ہوتا ہے, میجورٹی کو مینشن کیا جاتا ہے, جو ایکسیپشنز ہوتی ہیں وہ اس میں سے خود نکل جاتی ہیں. لہذا یہ نبی کی سنت ہے, اگر میں بنو امیہ کہتا ہوں تو اس میں امپلائیڈ ہے کہ ہم حضرت عثمان کو بیچ میں ذکر نہیں کر رہے. حضرت عثمان کی شرافت، ان کی اسلام کے لیے قربانیاں، ان کا جو مرتبہ ہے اس کے پیچھے بنو امیہ کی بدماشیاں نہیں چھپ سکتی، بالکل ہم کوئی بینیفٹ نہیں دیں گے حضرت عثمان کی وجہ سے باقی خاندان امیہ کو، جو انہوں نے اسلام کے ساتھ کیا، جو انہوں نے اہل البیت کے ساتھ ظلم کیے، وہ آپ میرا ریسرچ پیپر پڑھیں گے تو آپ کو تفصیل کے ساتھ ایک ایک چیز پتہ چل جائے گی. نبی الاسلام نے کہا یہ بندر ہے. بندر کیوں؟ بنی اسرائیل کے لیے بھی بندروں کی مثال آئی تھی، اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو شریعت کی پابندیوں کے خلاف ہیلے بازی کرنے کے جرم میں خنزیر اور بندر بنا دیا تھا، کونو قردتا خاسئین، پھٹکارے ہوئے بندر بن جاؤ. تو نبی الاسلام کو خواب میں بنو امیہ کے لوگ جو حکمران بننے والے تھے بندروں کی شکل میں دکھائے گئے کہ یہ بھی شریعت کے ساتھ یہ کچھ کھلواڑ کریں گے. پھر صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے، نبی الاسلام ایک باغ میں تشریف فرما تھے، اتنے میں باغ کے دروازے کے اوپر دستک ہوئی، نبی الاسلام نے اپنے خادم سے فرمایا کہ جو کوئی بھی ہے نا اسے جنت کی بشارت دے دو. بہت بڑی بات ہے. دروازہ کھولا، سیدنا ابو بکر تھے، ان کو بشارت دی اس صحابی نے کہ نبی الاسلام نے کہا کہ جنت کی بشارت ہے آپ کے لیے. نبی الاسلام اس باغ میں ایک کنواں تھا، اس کی منڈیر کے اوپر ٹانگیں لٹکا کے کنویں کے اندر بیٹھے ہوئے تھے. حضرت ابو بکر آئے تو آپ کی دائیں جانب بیٹھ گئے. پھر تھوڑی دیر بعد دستک ہوئی، آپ نے فرمایا اب بھی جو آیا نا اسے کہو کہ وہ بھی جنتی ہے. دروازہ کھولا تو حضرت عمر تھے، ان کو بشارت ملی، وہ نبی الاسلام کی بائیں طرف بیٹھ کے. پھر دستک ہوئی، نبی الاسلام نے کہا اب جو آ رہا ہے نا اسے جنت کی بشارت دو، لیکن ان مصیبتوں اور پریشانیوں کے ساتھ جو اسے پہنچیں گی، وہ آزمائشیں اسے آئیں گی، ان کے بعد اس کے لیے جنت ہے. تو دروازہ کھولا تو حضرت عثمان تھے، انہوں نے جنت کی بشارت دی اور ساتھ کہا کہ آپ کے لیے کہ آپ کو ان آزمائشوں سے بھی گزرنا پڑے گا. تو انہوں نے کہا میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے ثابت قدم رکھے اس طرح کی پریشانیوں میں اور آزمائشوں میں. تو حضرت عثمان جب آئے تو دیکھا دائیں طرف حضرت ابو بکر بیٹھے ہیں، بائیں طرف حضرت عمر ہیں، جگہ تو فل ہو چکی تھی. تو پھر حضرت عثمان نبی الاسلام کے بالکل سامنے اس کنویں کی مڈیر پہ آ کے بیٹھ کے، تو وہ راوی حدیث کہتا ہے کہ میں نے اس سے یہ رزلٹ نکالا کہ حضرت ابو بکر اور عمر حضور کے ساتھ دفن ہوں گے اور حضرت عثمان کی قبر جو ہے وہ نبی الاسلام کی قبر مبارک کے سامنے بنے گی. اچھا اس وقت تو نہیں پتا تھا، اور واقعی آپ ایگزیکٹلی میں نے یہ بارہا تجربہ کیا ہے، آپ حضرت عثمان کی قبر مبارک پہ کھڑے ہوں ایگزیکٹلی گمد خزرہ کی سیدھ میں، کیونکہ گمد خزرہ کے نیچے نبی الاسلام کی قبر مبارک ہے بقیہ غرکت قبرستان میں، اور واقعی وہ اسی طریقے سے ہوا ہے. اس حدیث میں بھی یہ چیز آئی تھی کہ یہ مصیبت اور پریشانی آنی ہے، وہ آ کر رہے گی. بخاری اور مسلم میں ایک اور حدیث ہے، وہ بڑی رکت انگیز ہے. نبی الاسلام کے مبارک زمانے میں ایک شخص نے خواب دیکھا. آپ علیہ السلام کی عادت تھی آپ فجر کے بعد خوابوں کی تعبیر ارشاد فرمایا کرتے تھے. تو ایک اور حدیث بھی ہے بخاری مسلم میں کہ خواب نبوت کا 46واں حصہ ہے، غیبی خبریں خوابوں کے ذریعے ٹرانسفر ہوں گی. بخاری و مسلم میں ایک حدیث ہے کہ میری وفات کے بعد اب غیبی خبریں ختم ہو جائیں گی سوائے مبشرات کے. پوچھا گیا مبشرات کیا ہے تو فرمایا گیا کہ خواب ہیں جو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دکھائے گا. لیکن یہ خواب اللہ کی طرف سے بھی ہو سکتا ہے، شیطان کی طرف سے بھی، نفس کی طرف سے بھی. وہ بھی بخاری مسلم میں ہے کہ خواب کی 3 اقسام ہیں. لیکن نبی علیہ السلام جب موجود ہوں تو پھر تو ظاہر ہے آپ اگر کسی خواب کی تعبیر بیان کر رہے ہیں تو یقیناً وہ ایسا خواب ہے جو رحمان کی طرف سے ہے اور اس میں کوئی نہ کوئی میسج پوشیدہ ہے. تو اس شخص نے نبی علیہ السلام سے کہا کہ آج میں نے بڑا عجیب خواب دیکھا ہے کہ آسمان پہ بادل نے سایہ کیا ہوا ہے اور اس میں سے گھی اور شہد ٹپک رہا ہے اور ایک رسی بھی لٹکی ہوئی ہے اور لوگ اپنے برتن لے کر آتے ہیں اور اس سائبان میں سے جو گھی اور شہد ٹپک رہا ہے اسے اپنے برتن میں اپنی اپنی حیثیت کے مطابق جمع کرتے ہیں اور اپنے گھروں کو لے کے جا رہے ہیں. ابھی بڑا غیر معمولی خواب ہے. اور اتنے میں میں نے دیکھا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام وہ جو رسی لٹک رہی ہے نا, آپ نے وہ رسی پکڑی ہے اور آپ آسمان پہ چڑھ گئے. آپ کے بعد ایک اور شخص پھر اس رسی کو پکڑ لیتا ہے, وہ بھی آسمان پہ چڑھ جاتا ہے. پھر ایک تیسرا شخص اس رسی کو پکڑتا ہے, وہ بھی آسمان پہ چڑھ جاتا ہے. لیکن جب چوتھا شخص اس رسی کو پکڑتا ہے تو رسی ٹوٹ جاتی ہے. پھر اس شخص کے لیے اس رسی کو جوڑ دیا جاتا ہے, پھر وہ شخص بھی آسمان پہ چڑھ جاتا ہے. خواب مکمل ہو گیا. یعنی آسمان پہ چار بندے چڑھے ہیں, ایک نبی الاسلام اور تین اور ہیں. اس شخص نے خواب میں نہیں دیکھا وہ تین بندے کون تھے, وہ تو پھر ہمیں بعد میں پتا چلا وہ تین بندے حضرت ابو بکر, عمر اور عثمان ہیں رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین. اور رسی جو ٹوٹی ہے وہ حضرت عثمان کی دفعہ ٹوٹی ہے. اچھا, یہ خواب جب بیان کیا تو حضرت ابو بکر نے کہا, یا رسول اللہ اگر آپ اجازت دیں تو میں بھی آپ کا اسٹوڈنٹ ہوں, میں کوشش کرتا ہوں اس کی تعبیر بیان کروں. نبی علیہ السلام نے کہا کہ چلو کرو. ان کا, یا رسول اللہ یہ جو آسمان پہ بادل سایہ فگن ہے نا, تو یہ اسلام ہے, اور اس میں سے جو گھی اور شہد ٹپک رہے ہیں نا, یہ وحی کی تعلیمات ہیں, اور لوگ اپنے اپنے برتنوں میں یعنی اپنی حیثیت کے مطابق ایمان کو سمیٹ رہے ہیں, اس کے مطابق دین پہ عمل کر رہے ہیں, اس کی یہ تعبیر ہے. اور یہ رسی اللہ تعالی کی طرف سے جو لٹکی ہوئی ہے, یہ اللہ کا قرآن ہے, اور آسمان کا اور زمین کا ایک رشتہ اس کی وجہ سے ایک قائم ہے. اور پھر ان قریب آپ اس رسی کے ذریعے اللہ کے پاس پہنچ جائیں گے. پھر آپ کے بعد ایک اور شخص بھی اس رسی کو اسی طریقے سے پکڑے گا اور وہ بھی اللہ کے پاس پہنچ جائے گا. پھر ایک تیسرا شخص پکڑے گا, وہ بھی پہنچ جائے گا. لیکن جب چوتھا پکڑ رہا ہوگا نبی علیہ السلام کے سوا تیسرا, ٹوٹلی چوتھا, تو رسی پھر ٹوٹ جائے گی. پھر اس شخص کے لیے اللہ تعالیٰ اس رسی کو دوبارہ جوڑے گا, وہ بھی اوپر چڑھ جائے گا. پھر ساتھ ہی حضرت بکر نے کہا, یا رسول اللہ میں نے تعبیر ٹھیک کی ہے نا. آپ نے فرمایا, کچھ ٹھیک ہے کچھ غلط ہے. تو ان کا, یا رسول اللہ آپ پھر اس کی صحیح تعبیر بیان کریں. نبی اسلام نے فرمایا, میں اس کی تعبیر بیان نہیں کروں گا. ظاہر ہے اللہ نے اس چیز کو پردے میں رکھنا تھا. تو پھر حضرت بکر نے کہا کہ میں آپ کو اللہ کی قسم دیتا ہوں کہ آپ اس کی تعبیر بیان کریں. آپ نے فرمایا, مجھے قسم نہ دو, میں نے اس کی تعبیر بیان نہیں کرنی. بس جتنی تم نے کر دی نا, اس میں کچھ غلطی بھی ہے کچھ ٹھیک بھی ہے. بہرحال ظاہر ہے اس سے کچھ اشارے ملے. اور یہ جو تھا کہ حضرت عثمان, یعنی وہ جو چوتھا شخص ہے نبی الاسلام کے سوا تین شخص, ان میں سے جو تیسرا ہے, وہ جو رسی ٹوٹی, تو آپ جو حدیث کی شرح لکھنے والے ہمارے آئمہ حضرات ہیں, علامہ بدر الدین عینی کو پڑھ لیں, باقیوں کو امداد القاری کے اندر, انہوں نے لکھا کہ یہ جو رسی ٹوٹی, یہ بیسیکلی حضرت عثمان کے دور میں کچھ چیزیں ایسی ہو گئیں جن کی وجہ سے وہ جو ایگزیکٹ ٹریک تھا جو حضرت ابو بکر اور عمر میں جو خلافت کی جو خوبیاں تھی وہ اس تیسری خلافت میں نہیں تھی. لیکن جو الفاظ ہیں اس کے لیے رسی کو جوڑ دیا گیا, پھر وہ اوپر چڑھ گیا. یہ بڑے قابل غور الفاظ ہیں, اس کے لیے رسی جڑ گئی. یعنی اس شخص پہ کوئی ایسی تکلیف آئے گی کہ اس کی برکت سے وہ جو کمزوری ہے وہ اوور کم ہو جائے گی اور وہ رسی جڑ جائے گی. اور وہ تکلیف کیا آئی؟ آپ کی شہادت. بخاری مسلم میں حدیث ہے, مسلمان کو کوئی بھی دکھ درد یا اندیشہ, حتیٰ کہ اس کے پاؤں میں کوئی کانٹا بھی چبھ جائے, اس کے بدلے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. سیدنا عثمان کی شہادت ان کے دور خلافت میں, جو ان کے گورنوں کی وجہ سے مسلمان رعایا میں ان کے خلاف نفرت آئی, حتیٰ کہ ان کی شہادت تک بات پہنچ گئی. انڈائریکٹلی تو ظاہر ہے ٹیم لیڈر کے اوپر تو نام آتا ہی ہے, اگرچہ وہ ڈائریکٹلی نہ بھی انوالو ہو. بہر وہ جو بھی غلطیاں تھیں حضرت عثمان کے انڈر رہنے والے لوگوں کی, سیدنا عثمان کی شہادت ان تمام غلطیوں کو اوور کم کر گئی, وہ ان کا کفارہ بنی. اور اللہ نے دنیا سے حضرت عثمان کو اس حالت میں اٹھایا کہ اگر کوئی شخص نبی الاسلام کی وفات کے بعد حضرت عثمان کی حکومت یا دور خلافت کے اندر اگر کوئی کمزوریاں ہائی لائٹ کرتا ہے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی نیکیوں کو ان کی غلطیوں پر بھاری رکھا اور شہادت کے بعد تو کوئی چیز بچ نہیں گئی، لہذا وہ تمام کی تمام چیزیں اللہ تعالیٰ نے اوور کم کی اور ان کے حق میں جو جنت کی بشارتیں تھیں وہ الحمدللہ پوری ہوئی، بالکل اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. لہذا آج کی ڈیٹ میں سیدنا عثمان کے اوپر اس حوالے سے کوئی بکواس کرنا یا ان کی گستاخی کرنا یہ بالکل توہین کے اوپر مبنی ہے. اس سے بڑی کیا بات ہوگی کہ حضرت عمر کہہ رہے ہیں کہ نبی الاسلام اپنی وفات تک ان چھ بندوں سے راضی رہے ہیں، عثمان، علی، طلحہ، زبیر، عبد الرحمن بن عوف اور سعد بن ابی وقاص، یعنی وہی اشرۃ مبشرہ میں سے. تو نبی الاسلام کا اپنی وفات تک ان سے راضی رہنا یہ ان کے لیے بہت بڑی گارنٹی ہے. باقی ایک حدیث ہے جامعہ ترمذی میں اور سنن ابی داؤد کے اندر، نبی الاسلام کے زمانے میں ایک شخص نے خواب دیکھا اور اس نے آ کے حضور سے اپنا خواب بیان کیا. وہ خواب بیان کر رہا تھا تو حضور کا چہرہ اقدس جو ہے اس کا رنگ متغیر ہو گیا، آپ فوراً پریشان ہو گئے، آپ کو سمجھ آ گئی کہ یہ معاملہ کسی اور طرف جا رہا ہے. وہ خواب بھی بڑا عجیب و غریب تھا. وہ شخص کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ آسمان سے ایک ترازو نازل ہوا ہے اور ترازو کے ایک پلڑے میں آپ ہیں اور دوسرے میں حضرت ابوبکر ہیں، آپ کا پلڑا بھاری ہو گیا. پھر میں نے تھوڑی دیر بعد دیکھا کہ ایک پلڑے میں حضرت ابوبکر ہیں اور دوسرے میں حضرت عمر ہیں، حضرت ابوبکر کا بھی پلڑا بھاری ہو گیا. اور پھر خواب میں میں نے تیسرا منظر یہ دیکھا کہ ایک پلڑے میں حضرت عمر ہیں، دوسرے میں حضرت عثمان ہیں، حضرت عمر کا پلڑا بھاری ہو گیا. لیکن اس کے بعد وہ ترازو اوپر آسمان کی طرف اٹھا لی گئی. جب اس نے یہ جملے بولے تو نبی الاسلام کے چہرے اقدس پہ پریشانی کے اثار آئے اور آپ نے اپنی مبارک زبان سے بس اتنی بات کی کہ اس میں خلافت کا ملوکیت میں بدل جانے کا اشارہ موجود ہے، یعنی یہ خلافت کا نظام حضرت عمر تک تو ٹھیک رہے گا، حضرت عمر حضرت عثمان پہ بھاری رہیں گے اس اعتبار سے، اس کے بعد ترازو اٹھ جائے گا. اور وہی ہوا ہے حضرت عثمان کے دور کے اندر آہستہ، ذرا ایک دن میں تو خلافت ملوکیت میں نہیں بدلی. اسی لیے ہمارے استاد مولانا اسحاق صاحب بڑی زبردست بات کرتے تھے کہ حضرت ابوبکر اور عمر کی خلافتیں محفوظہ ہیں، اسپیشل پروٹیکشن ہے اللہ کی. حضرت عثمان اور علی کی خلافتیں جو ہیں یہ مفتونہ ہے، فتنوں کا دور ہے، اس میں خلفاء اچھے ہیں لیکن فتنے آئے، وہ پرفیکشن نہیں رہی جو حضرت ابوبکر اور عمر کے دور کے اندر تھی، ظاہر ہے وہ گریجولی سارا معاملہ ہوا. وہ گریجولی کس طرح ہوا وہ بھی ابو داؤد میں اور ترمذی میں حدیث ہے. نبی الاسلام نے فرمایا میرے بعد خلافت علی منہاج النبوہ 30 سال تک رہے گی. پھر حضرت سفینہ جو اس حدیث کے راوی ہیں وہ کہتے ہیں اپنے شاگرد سے بیٹا گن، ابو بکر کے 2 سال، عمر کے 10 سال، عثمان کے 12 سال اور علی کے 6 سال. علی کے 6 سال میں 5.5 سال حضرت علی کے ہیں، 6 مہینے سیدنا حسن کے ہیں. تو وہ تابعی کہتا ہے کہ یہ بنو امیہ کے لوگ، بنو زرقہ، نیلی آنکھوں والے، تو یہ کہتے ہیں کہ حضرت علی تو خلیفہ ہی نہیں ہے. اب یہ، اور اس میں ابو داؤد نے لکھا ہے علی علیہ السلام، اس سے یہ بھی پتا چل گیا کہ بنو امیہ کے لوگ کہ ساتھ سے عثمان کو صرف ڈھال بنائے ہوئے تھے، ایکچولی وہ حضرت علی کو خلیفہ ہی نہیں مانتے تھے. تو حضرت سفینہ کو اتنا غصہ آیا، انہوں نے کہا کہ یہ ان کی پیٹ سے جھوٹ نکلا ہے جہاں سے ہوا خارج کرتے ہیں. حق تو یہ ہے کہ بنو امیہ کی اپنی حکومت اس روئے عرض کی بدترین بادشاہت ہے. یہ حضور کے آزاد کردہ غلام حضرت سفینہ کہہ رہے ہیں. ابو داؤد ترمذی میں تو اتنی حدیث ہے، یہ حدیث اسی سند کے ساتھ ابو داؤد مسند ابی داؤد التیالسی کے اندر بھی ہے، مصنف ابن ابی شیبہ میں بھی. وہاں آگے الفاظ ہیں کہ وہ شاگرد پوچھتا ہے کہ پھر حضرت معاویہ کا کیا سٹیٹس ہے اگر خلافت 30 سال کے بعد ختم ہو گئی ہے. تو حضرت سفینہ کہتے ہیں کہ معاویہ مسلمانوں کے بادشاہوں میں سے پہلے بادشاہ ہیں، یعنی وہ خلیفہ راشد نہیں ہے. اور مصنف ابن ابی شیبہ میں الفاظ ہیں کہ بنو امیہ کی حکومت سخت گیر بادشاہوں کی حکومت ہے اور ان کا پہلا بادشاہ معاویہ ابن ابی سفیان ہے رضی اللہ تعالی عنہما. ہم تو زہر احترام سے نام لیں گے, علمی اختلاف اپنی جگہ, زہر صحابہ اکرام ایک دوسرے کے بارے میں جب ڈسکشن کر رہے ہیں تو وہ ریالٹی کو بیان کر رہے ہیں. تو یہ حدیث بالکل واضح ثبوت ہے کہ 30 سال تک خلافت رہے گی. مسند احمد میں تو حدیث ہے کہ نبی الاسلام نے فرمایا کہ خلافت علی منہاج النبوہ جو 30 سال ہے اس کے بعد کاٹ کھانے والی ملوکیت شروع ہو جائے گی فوراً بعد ہی, یعنی صلح حسن کے بعد کی جو حکومتیں ہیں وہ خلافت راشدہ نہیں ہیں بلکہ ملوکیت ہیں, وہ بھی کاٹ کھانے والی, یعنی دشمنوں پر سخت, اپنے دشمنوں کے اوپر انہیں کاٹنے والی. ظاہر ہے وہ ایک جابر حکومت. ابو داؤد میں, ترمذی میں حدیث ہے, علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین. پوری حدیث یوں ہے کہ تم میرے بعد بہت اختلاف دیکھو گے, اس وقت میری اور میرے خلفاء راشدین کی سنت کو مضبوطی سے پکڑ لینا اپنے داڑوں کے ساتھ, اور دین میں نئی نئی بدعتوں سے بچنا. تمام بدعتیں گمراہیاں ہیں اور تمام گمراہیاں جہنم میں لے جانے والی ہیں. تو چاروں خلفاء راشدین, ان کے جو مخالفین ہیں ان کے مقابلے پہ ہم خلفاء راشدین کو حق پہ مانتے ہیں, چاہے حضرت ابوبکر کے مخالفین ہو منکرین زکات, چاہے حضرت عمر کے مخالفین ہو رومز اور پرشینز, چاہے حضرت عثمان کے مخالفین ہو بلوائی, اور چاہے حضرت علی کے مخالفین ہو خارجی ہو, چاہے وہ جنگ جمل اور صفین کے اصحاب ہوں, ان کا احترام اپنی جگہ, لیکن ہم ان تمام معاملات میں خلفاء راشدین کو حق پر مانتے ہیں الحمدللہ. باقی تفصیلات اس کی, جنگ جمل صفین نہروان کی, میری ویڈیوز کافی ساری موجود ہیں, ریسرچ پیپر میں بھی آپ کو مل جائیں گی, لیکن میں اس وقت اسپیسیفکلی چونکہ حضرت عثمان کو سینٹرڈ کرتے ہوئے چیزیں ڈسکس کر رہا ہوں, اس لیے میں ان چیزوں کو اسکپ کرتا ہوں. سن نبی داؤد میں ایک بڑی حیران کن حدیث ہے, حضرت عمر نے اپنے ایک مؤذن کو ایک یہودی پادری کے پاس بھیجا, یا کرسچن تھا وہ, پر ایک پادری تھا, اس کے پاس بھیجا کہ اسے بلا کر لاؤ. جب بلا کے لائے تو حضرت عمر نے کہا کہ تمہاری کتابوں میں میرا ذکر کیا موجود ہے؟ ظاہر ہے قرآن میں تو آیا ہے سورہ فتح میں کہ نبی الاسلام کے اصحاب کا ذکر تورات اور انجیل میں بھی موجود ہے. تو اس نے کہا کہ یا امیر المومنین, بالکل موجود ہے, آپ ایک کرن ہیں. تو حضرت عمر نے کہا کرن کیا؟ کہا ایک مضبوط قلعہ, وہ جو بخاری مسلم میں آیا تھا کہ میری امت اور فطروں کے درمیان دروازہ حضرت عمر ہے. ظاہر ہے جیسے قلعے کی دیوار ٹوٹ جائے تو فطریں شروع. تو حضرت عمر نے کہا کہ میرے بعد جو خلیفہ بنے گا, اب اس وقت تک کوئی پتہ نہیں کہ کون ہے, انہوں نے کہا وہ بھی انتہائی شریف النفس اور نیک خلیفہ ہوگا جو آپ کے بعد بنے گا, سوائے ایک کمزوری کے کہ وہ اپنے رشتہ داروں کو نوازے گا. بس یہ جملہ بولنا تھا, حضرت عمر کی زبان سے بے ساختہ نکل گیا خدا عثمان پر رحم کرے, خدا عثمان پر رحم کرے, خدا عثمان پر رحم کرے, 3 دفعہ نکل گیا. یہ اب حضرت عمر کی کرامت ہی ہے, ان کے دماغ میں تو تھا کہ میں 6 رکنی کمیٹی بناؤں گا, وہ تو بخاری مسلم میں ہے, وہ اپنی زندگی میں اناؤنسمنٹ کر چکے تھے, مسلم میں تو ہے, انہوں نے اپنی زندگی میں کہا کہ یہ 6 بندے ہیں ان کو میرے بعد خلیفہ چننا, اور بخاری میں ہے کہ زخم کے دوران پھر 6 بندوں کے نام لیے, حضرت عثمان, علی, طلحہ, زبیر اور عبد الرحمن بن عوف اور سعد ابن ابی وقاص. اور بخاری میں موجود ہے کہ ان سے نبی الاسلام اپنی وفات تک راضی رہے. حضرت عمر نے کہا خدا عثمان پہ رحم کرے. پوچھا اس کے بعد جو خلیفہ ہوگا, تو اس نے کہا کہ وہ خلیفہ بھی بہت نیک ہوگا لیکن وہ لوہے کا میل ہوگا. انہوں نے کہا بدبودار یہ کیا کہہ رہا ہے لوہے کا میل؟ انہوں نے کہا کہ اس کی زندگی جنگوں سے عبارت ہوگی, خلیفہ نیک ہوگا, شریف ہوگا, لیکن جب اسے خلافت دی جائے گی اس وقت تک مسلمانوں کی تلواریں ایک دوسرے کے خلاف باہر آ چکی ہوں گی. اور وہ حضرت علی کے دور میں ہو گیا. انہوں نے نبی الاسلام کی زندگی میں بھی جنگوں کی مصیبت اٹھائی اور اپنے دور خلافت میں بھی جنگوں کی مصیبت اٹھائی. خیر یہ حدیث جو ہے وہ ایک ڈیسائسو حدیث ہے اس حوالے سے, سیدنا عثمان کے پوائنٹ آف ویو سے کہ ان کے اندر ایک بشری کمزوری اس حوالے سے تھی کہ وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرتے تھے. اب یہ تو بڑی اچھی بات ہے حسن سلوک کرنا، لیکن اس میں پھر بسا اوقات ایسے ڈیسیژن ہو جاتے تھے بدنیتی کی وجہ سے نہیں، نیک نیتی کے ساتھ، کہ اس میں وہ رشتہ دار پھر ان چیزوں کا ناجائز فائدہ اٹھا لیتے تھے. ابو داؤد اور سنن نسائی کے اندر تفصیلی حدیث موجود ہے، نبی الاسلام نے فتح مکہ کے موقع پر اناؤنسمنٹ کی کہ یہ چار بندے اگر غلاف کعبہ میں بھی چھپے ہونا انہیں قتل کر دینا، ان کے لیے کوئی معافی نہیں ہے. غلاف کعبہ میں بھی، یعنی مکے کی حرمت کا بھی خیال نہیں رکھنا. ان میں ایک ابو جہل کا بیٹا تھا اکرمہ، اس کو تو اللہ نے توفیق دے دی، وہ تو بھاگ گیا تھا. اور اسی حدیث میں آتا ہے کہ راستے میں سمندری طوفان آیا، اس نے کہا دیکھا سارے اللہ کو یاد کر رہے ہیں، اس نے کہا کہ یہی بات تو محمد کرتے ہیں، تو یہاں اپنے بتوں کو یاد کیوں نہیں کرتے؟ ان کا بت نہیں کام آتے، یہاں اللہ ہی کام آتا ہے. تو ان کا اگر اے اللہ تو نے مجھے بچا لیا تو میں بھی رسول اللہ کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کے اسلام قبول کروں گا. وہ بھی چھپتا چھپاتا آیا، اس نے اسلام قبول کر لیا، اس کے لیے تو معافی ہوگی. باقی دو قتل ہو گئے. ایک اور تھا، اس پہ نبی اسلام کو سب سے زیادہ غصہ تھا کیونکہ وہ مسلمان ہو کے مرتد ہوا ہوا تھا، اور نہ صرف مسلمان تھا کاتب وحی تھا، اور حضرت عثمان کا وہ رضائی بھائی تھا، دودھ پیتا، عبداللہ بن سعد ابی سرا. حضور نے کہا اس کو تو نہیں چھوڑنا. حضرت عثمان نے باوجود اس کے حضور نے کہا اسے نہیں چھوڑنا، اسے چھپا لیا اپنے پاس گھر میں. ایک دن حضور کا موڈ دیکھ کے کہ اچھا ہے، اپنے ساتھ مجلس میں لا کے حضور کے سامنے پیش کیا، یا رسول اللہ اس کو معاف کر دیں میرے کہنے پہ. نبی الاسلام نے اپنا چہرہ اقدس پھیر لیا یوں. پھر حضرت عثمان دوسری طرف سے آئے، حضور کے سامنے کھڑے ہو گئے. نبی الاسلام نے پھر اس طرف چہرہ اقدس پھیر لیا. یعنی نبی الاسلام اپنے غصے کا اظہار اپنی زبان سے نہیں کر رہے ہیں. اب یہ بہت بڑا غصہ ہے کہ چہرہ جو ہے وہ ایک طرف ہی رکھا ہوا ہے. پھر حضرت عثمان وہ ادھر سے آئے، یا رسول اللہ میرے کہنے پہ معاف کر دیں. نبی الاسلام نے کہا ٹھیک ہے. جب وہ اس کو لے کے وہاں سے چلے گئے، حضور نے کہا کہ یار تم میرے ساتھی دیکھ رہے ہو کہ میں اس کی توبہ قبول نہیں کر رہا تھا، تم میں کوئی ایک شریف انسان ایسا نہیں تھا کہ جو اٹھ کے اسے قتل کر دیتا، میں نے تمہیں پہلے کہا تھا کہ غلاف کعبہ میں بھی چھپا ہو اسے نہیں چھوڑنا، اور تم دیکھ رہے ہو کہ عثمان مسلسل مجھ سے ریکویسٹ کر رہا ہے اور میں نہیں قبول کر رہا، اس وقت ہی اٹھ کے کوئی اسے قتل کر دیتا کیونکہ مرتد تھا. اور ظاہر ہے کہ ایک شخص جو کاتب وحی ہے اور وہ یہ کہنا شروع کر دے کہ یہ نبی فراڈ ہے نعوذ باللہ، تو اس سے بڑا تو کوئی دین اسلام کے اوپر حملہ نہیں ہو سکتا نا. تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ ایک دفعہ آنکھ سے اشارہ کر دیتے نا یوں کر کے، پھر آپ دیکھتے کہ ہم اس کی تکا بوٹی کر دیتے. تو آپ نے فرمایا ایک نبی کے لیے شایع نہیں کہ وہ اپنی آنکھ سے اشارہ کرے، کیونکہ نبی کا اخلاق بہت بلند درجے کا نا، تو نبی یہ والا کام نہیں کر سکتا کہ وہ آنکھ سے اشارہ کرے. خیر وہی جو پنجابی میں محاورہ ہے کہ ہتھاں نال لائیاں ہوئیاں پھر دنداں نال کھولنیاں پیندیاں نے، یہ وہی بندہ تھا جو حضرت عثمان کے دور میں مصر کا گورنر تھا اور مصر کے لوگ حضرت عثمان کے خلاف ہوئے. اور وہی معاملہ پھر آگے بگڑتا چلا گیا. سیدنا عثمان کی شہادت تک پہنچا، وہ جو مومن ابی بکر کو لگایا گیا وہاں پہ گورنر، اور پھر پیچھے سے مروان نے خط بھجوا دیا، وہ پکڑا گیا راستے میں. پھر حضرت عثمان کے گھر کا گھراؤ کر لیا گیا کہ آپ نے ہمیں تو ہمارے کہنے پہ، تو مصر کے لوگوں کے کہنے پہ اپنا گورنر معزول کیا، اور ادھر ہمارے قتل کے فتوے بھی جاری کیے ہیں. حضرت عثمان قسمیں اٹھاتے رہے کہ بھی میں نے نہیں. تو ان کا ٹھیک ہے پھر مروان کو آپ ہمارے والے کریں. اب مروان کو حضرت عثمان نے اپنی بیٹی بھی دے دی ہوئی تھی، داماد تھا، وہاں پہ بھی شفقت کی ہوئی تھی. مروان اور اس کے والد کو مدینہ بدر کر دیا تھا رسول اللہ نے صلی اللہ علیہ وسلم. المجمع الکبیر طبرانی کے اندر موجود ہے، یہ مروان کا والد جو حکم تھا یہ حضور کی نقلیں اتارا کرتا تھا، استغفر اللہ، اور حضور بڑے اس سے تنگ تھے. پھر حضور کی جاسوسیاں کرتا تھا چھپ چھپا کے. ایک دفعہ حضور نے دیکھ لیا، آپ نے فرمایا کہ اگر میں پہلے تجھے دیکھ لیتا تو تیری آنکھ میں یہ اپنی کنگھی مار دیتا جو تو میرے گھر میں جھانکتا رہتا ہے. یہ حرکتیں کرتا تھا. پھر حضور نے تنگ آ کے اس کو مدینے سے نکال دیا. حضرت عثمان کا چچا تھا، نکال دیا. حضرت عثمان پوری زندگی محنت کرتے رہے یا رسول اللہ میرے کہنے پہ میرے چچا کو، حالانکہ یہ چچا وہ ہے جو حضرت عثمان کو بھی اسلام قبول کرنے پہ تکلیفیں دیتا تھا، اور اس کے بیٹے مروان کو آنے دے حضور نے نہیں اجازت دی. حضرت ابوبکر کے بارے میں موجم الکبیر تبرانی میں آتا ہے، حضرت ابوبکر نے کہا کہ جو گرا رسول اللہ نے لگائی ہے میں اسے نہیں کھول سکتا، نہیں آنے دیا. حضرت عمر نے بھی نہیں آنے دیا. جب حضرت عثمان خلیفہ بنے تو سب سے پہلے وہ اپنے چچا کو اور مروان کو لے، اپنی بیٹی بھی مروان کو دے دی. بس وہی مروان پھر گاٹے فیٹ ہوا ہے. چیزیں ملٹی پلائی ہوتے کیسے آگے جاتی ہیں، کرتے کرتے کیا پھر اس کا بھیانک رزلٹ نکلتا ہے. میں نے وہ بات، ہلکی بات نہیں ہے جو میں نے حدیث بیان کی بخاری مسلم کی، کہ انسان کو جو تکلیفیں ہیں وہ اس کی غلطیوں کا کفارہ بن جاتی ہیں. برل الٹیمیٹلی سیدنا عثمان کی شہادت گریجولی اس طریقے سے معاملات بگڑتے بگڑتے، وہ تو آپ بخاری مسلم اٹھا کے دیکھیں. پہلی جو مینجمنٹ کمزور ہوئی نا وہ یہ ہوئی کہ جو حضرت عثمان کا رضائی بھائی تھا ولید بن عقبہ، کون؟ عقبہ ابن ابی معید، جس نے حضور کی گردن پہ اوجڑی رکھی تھی، یہ اس کا بیٹا تھا، اس خبیث کا بیٹا. یہ بالکل آپ سمجھ لیں آج کی زبان میں لونڈے لپاڑے تھے اس زمانے کے. اس کو پکڑ کے کوفہ، جو سب سے بڑی مسلمانوں کی چھاونی تھی حضرت عمر نے قائم کی، اس کا گورنر لگا دیا. اور جو یہ تماشے اس نے وہاں لگائے ہوئے تھے، بخاری مسلم میں آتا ہے، مسلم میں تفصیل کے ساتھ ہے، فجر کی نماز پڑھائی، سلام پھیرنے کے بعد دو پڑھائی، کہتا ہے کہ کم پڑھائیے تو میں اور پڑھا دیتا ہوں. لوگوں نے کہا اس کو کیا ہوا ہے کہ یہ مذاق کر رہا ہے، پرینک کر رہا ہے. ایک بزرگ اٹھے، اس زمانے میں تو بڑی آپ کو پتا ہے دلیری تھی لوگوں نے، قریب گئے جا کے اس کو سونگا تو شراب کی بو آ رہی تھی اس کے منہ سے، اس نے نشے کی حالت میں فجر کی نماز پڑھائی. انہوں نے کہا لو جی ساری نمازاں دے مگر پہ ہے. پہلے بھی کافی شکایتیں حضرت عثمان کو لکھی کہ یہ جو آپ نے تحفہ ہم پہ مسلط کیا ہے نا، یہ کیا چیز آپ نے مسلط کر دی ہے. لیکن جب یہ بڑا واقعہ ہوا نا تو وہ سیکھ پاؤ گے لوگ، مجبوراً اس کو وہاں سے انہوں نے نکالا. ابو موسیٰ اشعری کو خود کوفہ کا گورنر لگا دیا. انہوں نے کہا جی یہ اپنا تحفہ پاس رکھیں، ہمیں یہ آپ کا گورنر نہیں چاہیے. اب یہ بہت بڑی بات تھی کہ خلیفۃ المسلمین کو اعتماد میں لیے بغیر ان کا گورنر ہی عوام نے ٹاہ دیا. ان کا جی لے جاؤ انہوں. اب وہ واپس آیا، بخاری مسلم میں آتا ہے کہ مدینے میں بھی چیمہ گوئیاں شروع ہو گئی کہ حضرت عثمان کا رشتہ دار ہے، اس طرح کی حرکتیں کرتا ہے، پتہ نہیں اس کو بھی کوڑے لگواتے ہیں کہ نہیں یا چھوڑ دیتے ہیں. حضرت عثمان نے کہا کہ میں اس قسم کی باتیں سن رہا ہوں لیکن میں شریعت کو نہیں بدلوں گا، بالکل کوڑے لگائے جائیں گے. تو جب پیش کیا گیا تو چونکہ حضرت علی اس وقت چیف جسٹس تھے، سیدنا عثمان نے حضرت علی سے کہا کہ ٹھیک ہے جی اسے کوڑے لگوائیں. تو حضرت علی نے اپنے بیٹے حسن ابن علی سے کہا کہ حسن اٹھو اور اس کو کوڑے لگاؤ. وہاں حضرت حسن نے ایک جملہ بولا جو یہ سارا عقدہ حل کر دے گا. انہوں نے کہا جو اس کی میٹھی کھاتا ہے وہی اس کی کڑوی بھی چکھے، یعنی حضرت عثمان کو. انہوں نے کہا کہ تم ان لوگوں کے بینیفیشری ہو اس اعتبار سے کہ اپنے ریلیٹیوز کو نواز رہے ہو، کل کو ان کی غلط حرکتوں کی وجہ سے جب سزا کی باری آئی ہے تو ہم سے سزا کیوں دلواتے ہو؟ کیونکہ اس زمانے میں قبائلی سسٹم بہت تھا، یہ بنو امیہ تھا وہ بنو ہاشم تھا، اور بنو امیہ اور بنو ہاشم کی جو لڑائی ہے یہ بعثت نبوی سے بھی پہلے کی تھی، حضور کی نبوت کی وجہ سے یہ لڑائی دبی ہوئی تھی. اور دیکھا پھر بعد میں کیسی سامنے آئی، نہ حضرت علی کی بیعت کی ان لوگوں نے، الٹا پورے خاندان نبی کو شہید کر دیا بنو امیہ نے. تو یہ اسلام سے پہلے بھی یہ دو قبیلوں کی ٹسل تھی. تو اس کی طرف حضرت حسن نے اشارہ کیا کہ یہ جو اس کی میٹھی کھاتا ہے نا وہی کڑوی چکھے، ہم سے کیوں کوڑے لگواتا ہے؟ عثمان اپنے باپ کی بات نہیں مانی حضرت علی کی، اٹھ کے چلے گئے وہاں سے غصے سے. پھر حضرت علی نے عبداللہ ابن جعفر، جو منہ بولا ان کا بیٹا تھا، اس اعتبار سے کہ اس کی والدہ کے ساتھ نکاح کر لیا تھا اسما بنت امیس کے ساتھ، اور اسما بنت امیس سے دو بیٹے تھے، ایک حضرت جعفر تیار کا بیٹا عبداللہ بن جعفر جو وہاں پہ تھا، حضرت علی کا وہ بھتیجا بھی تھا، اور دوسرا محمد بن ابی بکر جو حضرت ابوبکر کا بیٹا تھا، کیونکہ حضرت جعفر کے بعد حضرت ابوبکر سے شادی کر لی تھی اسما بنت امیس نے، اور ان کی وفات کے بعد حضرت علی سے. تو عبداللہ ابن جعفر کو کہا کہ کوڑے لگا، کوڑے لگائے. جب 40 ہوئے تو کہا بس، انہوں نے کہا کہ نبی الاسلام 40 لگواتے تھے، حضرت ابو بکر 40، حضرت عمر کے دور میں شراب نوشی زیادہ ہو گئی تھی، ظاہر یاشیاں لگ گئی، جی بخاری مسلم ہے، حضرت عمر کے دور میں شراب نوشی بڑھ گئی تھی، ظاہر وہ دولت کھل گئی نا، تو حضرت عمر نے پھر 80 کوڑے کروا دیے تھے، تو حضرت علی نے کہا کہ مجھے 40 بھی پسند ہے 80 بھی پسند ہے، لیکن بس 40 پہ اتفاق کرو، وہاں پہ بھی 40 معاف کر دیے، کہ ٹھیک ہے یار 40 تو لگانے ہی لگانے، لیکن یہ حدیث آپ کو یہ بتائے گی کہ اس وقت کیا معاملات چل رہے تھے، کس طریقے سے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو گورنر تھے وہ مسلمانوں کے لیے وبال جان بنے ہوئے تھے اس حوالے سے، اور پھر انہی کی وجہ سے حضرت عثمان کے لوگ خلاف ہوئے. اب دیکھیں یہ آپ حدیثیں اٹھا کے آپ کو فلنگ دی بلینکس کرنا آسان ہو جائے گا. بخاری مسلم میں حدیث ہے جنگ جمل کے بعد جب کوفہ کلیئر کیا، بصرہ کلیئر کیا حضرت علی نے، تو وہاں نماز پڑھائی. ابھی حضرت معاویہ کا دور نہیں آیا، حضرت علی کا دور خلافت ہے. نماز کے بعد ایک تابعی کہتے ہیں کہ حضرت عمران بن حسین جو صحابی تھے جن کے بارے میں مسلم شریف میں آتا ہے کہ انہیں فرشتوں کا سلام بھی سنائی دیتا تھا، صاحب کرامت صحابی تھے، انہوں نے کہتے ہیں سلام پھیرتے ہی میرے زانوں کے اوپر یوں ہاتھ مارا، بخاری مسلم کے الفاظ ہیں، انہوں نے کہا آج علی نے اتنے عرصے بعد ہمیں وہ نماز پڑھائی ہے جو نبی علیہ السلام نماز پڑھا کرتے تھے. یار سبحان اللہ، تو ہم نے کہہ دیا حضرت علی کے دور خلافت سے پہلے نماز کا حلیہ بھی بگڑ چکا تھا، یہ کوئی یزید کے دور کی بات نہیں ہو رہی، وہ کون سا دور تھا حضرت عثمان کا؟ اور یہ حدیث بخاری مسلم میں ہے، کوئی بنو امیہ کی تاریخ نہیں ہے، نہ ایران کی تاریخ ہے نہ سعودی عرب کی. پھر انہوں نے کلیئر کیا کہ اس نماز میں کیا خوبی ہے. ہو سکتا ہے آپ یہ کہیں کہ وہ نبی کی نماز سے مراد یہ کہہ رہے ہوں گے کہ قرات تھوڑی لمبی ہو گئی ہے یا سورتیں وہ پڑھی ہیں. نہ نہ نہ، انہوں نے کہا نبی علیہ السلام ہر اٹھک بیٹھک کے اوپر اللہ اکبر کہا کرتے تھے، اور رکوع سے اٹھتے ہوئے سمیع اللہ لمن حمیدہ، اور 4 رکتوں میں 22 دفعہ اللہ اکبر کہتے تھے. نبی علیہ السلام کی نماز کا طریقہ یہ تھا، یعنی تکبیرات کا وہ ذکر کر رہے تھے کہ حضرت علی نے آج جو 22 تکبیریں کہی ہیں نا نماز میں، یہ سنت ہے. تو اس کا مطلب ہے بنو امیہ کے گورنر 22 تکبیریں نہیں کہتے تھے، وہ کیا کرتے تھے، وہ پہلی تکبیر اونچی کہتے تھے نماز پڑھاتے ہوئے، باقی وہ امام کی اٹھک بیٹھک کے ذریعے ہی ٹرانسفر کرتے تھے، تکبیرات کی سنت کو چھوڑ دیا تھا انہوں نے. یہ تو میں آپ کو ایک فیکٹر بتا رہا ہوں، اور کئی فیکٹر تھے جو گورنروں نے اس قسم کی حرکتیں کی جس کی وجہ سے ریا حضرت عثمان کے خلاف ہوئی. لہذا یہ جو بلوائی تھے یہ کوئی کافر نہیں تھے، مسلمان ہی تھے. کافر ہوتے تو بخاری میں یہ حدیث ہوتی کہ حضرت عثمان سے جب پوچھا گیا کہ مسجد پہ انہوں نے قبضہ کر لیا، ہم نماز پڑھ کے ان کے پیچھے گناہگار ہو جائیں گے، آپ ہمارے امام ہیں، آپ کو تو یہ نکلنے نہیں دے رہے، ہم کیا کریں؟ تو حضرت عثمان نے کیا کہا کہ نیکی کے کاموں میں ان کا ساتھ دو، مسلمانوں میں نیکی کا کام اجتماعی نماز ہی تو ہے، اس میں ان کے ساتھ رہو، برائی میں ان سے الگ رہو. اس کا مطلب ہے حضرت عثمان بھی یہ سمجھتے تھے کہ یہ میرے مخالفین کافر نہیں ہے، مسلمان ہے، ٹھیک ہے پولیٹیکل اختلاف ہے، لیکن نہ حضرت عثمان کو آئیڈیا تھا کہ اس لیول پہ یہ آگے چلے جائیں گے، اور نہ ان لوگوں کو تھا کہ وہ اس لیول پہ اتریں گے کہ ایک شخص کو اس طریقے سے مظلوماً شہید کر دیں گے. دیکھیں پولیٹیکل اختلاف کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کسی بندے کو قتل کر دیں، اختلاف رائے کر سکتے ہیں، وہ آپ کا رائٹ ہے. اختلاف رائے ہم آپ کو دکھاتے ہیں حضرت علی نے کیا ہے، حضرت عثمان سے کس طریقے سے کیا ہے. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، اور راوی کون ہے اس حدیث کا؟ مروان اہل بیت کا دشمن. اور حدیث پتہ کس کو بیان کر رہا ہے؟ امام زین العابدین کو بتا رہا ہے، حضرت حسین کے بیٹے کو. کہتا ہے کہ علی بن حسین سے کہ میں اس مجلس میں موجود تھا جہاں حضرت علی اور حضرت عثمان کے درمیان تلخ کلامی ہو گئی، بحث چھڑ گئی ایک بات کے اوپر، جب حضرت عثمان نے حج تمتع پہ پابندی لگائی. بخاری مسلم کے الفاظ ہیں. تو سیدنا علی حضرت عثمان کو سمجھا رہے تھے کہ آپ یہ کام نہ کریں، پہلے حضرت عمر بھی کر چکے تھے اور صحابہ کرام بڑے سخت ناراض تھے. وہی جو عمران بن حسین ہے نا جن کے بارے میں نے کہا کہ ان کو فرشتے سلام کرتے تھے، اور انہوں نے کہا علی نے آج مجھے وہ نماز پڑھائی ہے جو رسول اللہ کی نماز تھی. وہی عمران بن حسین جب ان سے کوئی آگے پوچھتا تھا نا جت متوں کے بارے میں کہ یہ جو حضرت عمر نے پابندی لگا دیا ہے, تو وہ کہتے تھے کہ رسول اللہ کے بعد تو کوئی وہی نازل نہیں ہوئی ہے, نہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس سنت کو بدلا ہے, حتیٰ کہ جب یہ شخص حکمران منع ہے اس نے آگے حجت متوں کو روکا ہے. وہ بڑے سخت ناراض تھے حضرت عمر سے. حضرت عمر سے بھی پوچھا گیا مسلم شریف میں کہ یہ جو آپ نے حجت متوں پہ بندی لگائی ہے تو آپ اسے گناہ سمجھتے ہیں؟ ان کا نہیں, یہ میرا ذاتی شغف ہے, میں گناہ نہیں سمجھتا, میں چاہتا ہوں کہ لوگ عمرے کے لیے لادہ سے سفر کریں. حالانکہ یہ مشرکانہ رسم تھی, حضور نے اللہ سے دعائیں کر کر کے یہ رسم توڑی تھی کہ بھی میری غریب امت حج کے لیے آئے گی تو چلو اس سفر میں عمرہ بھی کر لے. پہلے ہوتا تھا کہ عمرے اور سفر کا حج ایک نہیں ہو سکتا تھا, عمرہ کرنا تو دوبارہ اپنے علاقے میں جا کے واپس آئے. حضور نے اس رسم کو توڑا کہ ٹھیک ہے میرے امتی آئیں ایک ہی سفر میں حج تمتع کریں یا قران کریں, حج اور عمرہ اکٹھا کر سکتے ہیں, ہاں اس کے بدلے پھر ایک قربانی دیں گے جو قرآن میں آئے, یا دس روزے رکھ لیں, قربانی نہیں دے سکتے. حضرت عمر نے اس سنت کے اوپر وقتی طور پہ پولیٹیکل ڈیسیژن کیا, صحابہ ناراض تھے, اور جناب یہ حج تمتع بھی حضرت علی نے بحال کیا ہے. یہ آج آپ کو دنیا میں 99% مسلمان حج تمتع ہی کرتے ہیں, امت کے اجماع نے حضرت عمر کے ڈیسیژن کو چھوڑ دیا, حضرت علی کے ڈیسیژن کو باقی رکھا. تو وہ عمران بن حسین جو ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کے بارے میں جو بخاری مسلم کی میں حدیث بیان کر رہا تھا کہ انہوں نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز کو کہا کہ یہ رسول اللہ کی نماز ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اب آ جائیں اس حدیث کی طرف جو بخاری مسلم کی, کہ وہ مروان کہتا ہے امام زین العابدین سے کہ میں اس مجلس میں موجود تھا جب حضرت علی اور عثمان کی بحث ہوئی حجۃ تمتع پہ, تو حضرت علی نے کہا کہ میں کسی شخص کی وجہ سے رسول اللہ کی سنت کو نہیں چھوڑ سکتا, خواہ امیر المومنین آپ ہی کیوں نہ ہو. اور حضرت علی نے حجۃ تمتع کیا جان بوجھ کے, حالانکہ حضرت عثمان جو ہیں اس پہ مندی لگائے ہوئے تھے, لیکن انہوں نے اختلاف کیا کہ آپ سنت کو چھوڑ رہے ہیں, اور یہ خود مروان بیان کر رہا ہے. لیکن حضرت علی نے کوئی تلوار نہیں اٹھائی, اختلاف رائے کیا اور ڈنکے کی چوٹ پہ کیا. پھر بخاری میں موجود ہے, کچھ لوگوں میں بحث ہو رہی تھی, وہاں حضرت علی کا بیٹا موجود تھا محمد بن حنفیہ, وہ گفتگو کا اسلوب یہ بتا رہا ہے کہ لوگ کرٹیسزم کر رہے تھے حضرت علی کے اوپر کہ یہ حضرت عثمان کے خلاف جو کچھ ہوا اس کے پیچھے حضرت علی ہیں. فٹ ان بیٹھتی یہ بات, حدیث کے الفاظ یوں ہیں, محمد بن انفیہ کہتا ہے کہ میرے باپ علی ابن ابی طالب نے اگر عثمان کی مخالفت کرنی ہوتی نا تو اس دن کرتے جس دن اس نے رسول اللہ کی لکھی ہوئی تحریر واپس کر دی تھی. پھر انہوں نے وہ حدیث بیان کی, یہ بخاری شریف ہے سر, مولانا شریف نہیں ہے. اور محمد بن انفیہ کے اخلاص پہ کوئی شک بھی نہ کرے, حضرت علی کا بیٹا ہے حنفیہ نامی ایک عورت سے, اسی سے وہ حدیث ہے بخاری میں کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے باپ علی ابن ابی طالب سے پوچھا بتائیے رسول اللہ کے بعد اس امت میں سب سے افضل کون ہے, تو حضرت علی نے کہا ابو بکر, میں نے پوچھا اس کے بعد, کہا عمر, پھر وہ کہتے ہیں مجھے خدشہ ہوا تیسری بار پوچھوں گا تو میرے ابا جی عثمان کا ہی نام لیں گے, تو میں نے کہا اس کے بعد تو آپ ہی ہوں گے, تو حضرت علی نے کہا میں تو عام مسلمانوں میں سے ایک مسلمان ہوں. یہ عاجزی, اور ان کے شیخ عبد القادر جیلانی کا کہتے ہیں تمام اولیاء کی گردن پہ میرا پاؤں ہے. ہاں, اور جو ایکچولی اولیاء کے سردار ہیں حضرت ابو بکر عمر عثمان و علی, وہ کہہ رہے ہیں ہم عام مسلمان ہیں. یہ فرق دیکھا آپ نے, ایک کہانی شریف ہے سرکار, نہ تو عبد القادر جیلانی نے یہ کہا, اگر خدا نہ خواستہ انہوں نے کہا تو پھر اللہ نے حضور پکڑے گئے, بچا لو عبد القادر جیلانی نو بچانا جے, اللہ کو بھی تو میرے کو بھی. ہاں, وہ طریقہ ہے کہ کبھی انہوں نے نہیں فرمایا, کہتے جی آپ عبد القادر جیلانی کے خلاف ہو, میں نہیں خلاف, آپ لوگوں نے مجھے خلاف کر دیا, آپ کہتے ہیں وہ مریضوں کو قتل کر دیتے تھے نگاہ مار کے. شیخ عبد القادر جیلانی کو کچھ لوگ ملنے کے لیے آئے, تو جب ان کے پاس پہنچے تو ان کا ایک جو غلام تھا اس نے لوٹا جو رکھا تو لوٹے کی ٹوٹی قبلہ کی طرف نہیں کی, تو شیخ عبد القادر جیلانی غوث پاک سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس پر ملال ہوا, تو آپ نے جلال سے اس کی طرف دیکھا تو وہ آپ کی نگاہ کی تاب نہ لاتے ہوئے جاں بحق ہو گیا. آپ کہتے ہیں کہ وہ خود جو ہے وہ کھاتے تھے مرغے اور اسٹوڈنٹس کو جو ہے دالیں کھلاتے تھے, ہم یہ کرتے تھے جی, مردہ پھر انہوں نے مرغا زندہ کر لیا ہڈیوں کے اوپر, بھائی نبی الاسلام اگر صحابہ نے ایک پتھر باندھا ہوا حضور نے دو پتھر باندھے ہوئے. نبی الاسلام جو ہے اگر فاقے کر رہے ہیں صحابہ کرام فاقے کر رہے ہیں تو نبی الاسلام بھی فاقے کر رہے ہیں. نبی الاسلام تو اپنے صحابہ کو ڈانٹتے بھی نہیں تھے. انس بن مالک کہتے ہیں 10 سال حضور کا وضو روایت بخاری مسلم میں ہے, مجھے کبھی حضور نے یہ نہیں کہا کہ یہ کام کیوں کیا یہ کیوں نہیں کیا, اتنی شفقت. تو نبی کے طریقے پہ تو پھر عبد القادر جیلانی نہ ہوئے, یہ آپ لوگ ہمیں کہہ رہے ہیں بھائی, اس لیے اس سے بھی پیچھے ہٹے. تو محمد بن انفیہ کہتے ہیں کہ میرے باپ نے اس وقت نہیں حضرت عثمان کو کچھ کہا کہ جب ان کے گورنروں کی شکایت حضرت علی کو کی گئی کہ ان کا کچھ کریں, یہ مال غنیمت میں خرد برد کرتے ہیں, عاملین زکات سب کچھ, لوگ تنگ تھے, یا انصاف کے ساتھ تقسیم نہیں کرتے. تو حضرت علی نے مجھے کہا کہ یہ رسول اللہ کی لکھوائی ہوئی تحریر ہے, وہ فلاں تاکچے میں رکھی ہوئی ہے, وہ لے جاؤ اور حضرت عثمان سے کہو کہ آپ اپنے گورنروں کو اس کے مطابق ہدایات دیں کہ وہ اس کے مطابق مال غنیمت کو اور زکات کو ان چیزوں کو تقسیم کریں, ان کی شکایتیں آ رہی ہیں. یہ بخاری شریف ہے سرکار, مولانا شریف نہیں ہے. ماما بن انفیہ کہتے ہیں جب میں متحریر لے کے حضرت عثمان کے پاس پہنچا, انہیں بتایا تو حضرت عثمان نے کہا کہ مجھے یہ تحریر نہیں چاہیے, تم واپس لے جاؤ. اب یہ ایک بہت بڑی, آج کے دور میں دیکھا جائے تو بڑی سخت بات تھی یہ. اسی لیے ماما بن انفیہ کہہ رہے تھے کہ وہ دن تھا کہ حضرت علی عثمان کو اس حوالے سے کوئی کامنٹس کرتے, لیکن اس دن بھی انہوں نے صرف نظر کہتے ہیں میں نے آ کے جب حضرت علی کو بتایا تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے اس کو واپس وہیں رکھ دو. لیکن یہ بہت بڑی بات تھی. اب ہمارے لوگوں نے پتا کہ شرح میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت عثمان نے کہا میرے کو فوٹو کاپی ہے, وہ اندازہ کرو اس میں الفاظ ہیں کہ مجھے اس تحریر کی حاجت نہیں ہے. تو ظاہر ہے حکمرانی کے ساتھ اس طرح کی کمزوریاں جڑی ہوئی ہوتی ہیں. یہ وہ چیزیں تھیں جو پائل اپ ہوتی جا رہی تھی ہوتی جا رہی تھی. اور آپ شیعہ کی کتابوں میں بھی دیکھیں, نہج البلاغہ میں اسی سے ملتی جلتی بات ہے, حضرت عثمان کو آ کے حضرت علی نے سمجھایا کہ ابو بکر اور عمر اگر کوئی مسئلہ خراب کرتے وہ بڑی بات نہیں تھی, تم جو ہو رسول اللہ کے داماد ہو. اب یہ جو نہج البلاغہ میں حضرت علی کا خطبہ ہے نا, یہ شیعہ کے لیے بھی پھکی ہے, کیونکہ انہوں نے داماد رسول کا, اور اہل سنت کے لیے بھی اس حوالے سے پھکی ہے کہ جو بخاری میں موجود ہے کہ مسئلے مس ہینڈل ہو رہے تھے. پھر نہج البلاغہ میں ایک اور خط ہے جو حضرت معاویہ کے نام لکھا حضرت علی نے, اور کہا کہ مجھے انہی اصحاب نے خلیفہ چنا ہے جنہوں نے حضرت ابوبکر عمر عثمان کو چنا تھا, اور جنہوں نے ان کو چنا تھا ان کے پیچھے اللہ تعالی کی تائید تھی, اور جو ان اصحاب کے چنے ہوئے خلیفہ کی مخالفت کرتا ہے وہ اللہ کا مخالف ہے. ابھی کوئی چھوٹی بات ہے. اس میں نہ صرف حضرت علی نے اپنی خلافت کو جسٹیفائی کیا بلکہ حضرت ابوبکر عمر عثمان کی خلافت کو بھی کہا کہ ان کے پیچھے بھی اللہ تھا. اس مکتوب کے اندر بھی شیعہ کے لیے بھی پھکی ہے, سنیوں کے لیے بھی, اور اس سے حضرت معاویہ کا مسلمان ہونا بھی ثابت ہوتا ہے حضرت علی کی نظر میں, شیعہ کی کتابوں کی روشنی میں. ہماری تو کتابوں کی روشنی میں ہے ہی ہے کہ انہوں نے ان کو بیعت پر آمادہ کیا, اور ظاہر بیعت کافر سے نہیں لی جاتی, اور اس میں انہوں نے سلام و سلام کے ساتھ اسے خط کو مکمل کیا. تو اس طرح کی چیزیں دونوں طرف موجود ہیں جو کلیئر کٹ بتاتی ہیں کہ یہ مسئلہ تھیندے تھیندے تھیندے تھین گیا, لیکن الٹیمیٹلی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان معاملات کو اپنی زندگی میں وائنڈ اپ کیا ہے. مصنف ابن ابی شیبہ میں موجود ہے, فضائل صحابہ احمد بن حنبل کی کتاب میں موجود ہے, سورۃ الحجر کی آیت نمبر 47 کے کانٹیکسٹ میں. حضرت طلحہ کا بیٹا محمد بن طلحہ جب حضرت علی سے ملنے کے لیے آیا جنگ جمل کے بعد, اب ظاہر ہے کہ ان کے والد قتل ہوئے ہوئے تھے, تو حضرت علی نے اس کو مخاطب کر کے کہا کہ میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ جو قرآن میں یہ آیت ہے سورہ ہجر کی آیت نمبر 47 کہ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کے دلوں سے ایک دوسرے کے خلاف جو غل ہے, کوئی ایک دوسرے کے بارے میں کوئی نفرت آ گئی ہے, وہ خود نکال دے گا, اور یہ جنت میں تختوں پر آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے. آمنے سامنے وہی بندہ بیٹھ سکتا ہے جس کے دل میں ایک دوسرے کے لیے نفرت نہ ہو. اب یہ بڑی عجیب بات ہے نا کہ انسان جنت میں پہنچ جائے اور اس کا مخالف بھی جنت میں پہنچا ہو. تو جنت میں داخل ہونے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ دلوں سے نفرت نکال دے گا, انسان نہیں نکال سکتا یہ نفرت, یہ ذہن میں رکھیے گا. یہ اللہ زبردستی نکالے تو نکال سکتا ہے، دل تو بہرحال سوچتا ہے، دماغ تو سوچتا ہے۔ تو میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ یہ آیت مبارکہ میرے عثمان بن عفان، طلحہ اور زبیر کے بارے میں ہے کہ اگر ہمارے دل میں ایک دوسرے کے لیے کوئی ایسی چیز ہے تو اللہ تعالیٰ نکال دے گا۔ یعنی حضرت علی نے حضرت عثمان کو، طلحہ اور زبیر کو کلین چٹ اس حوالے سے اپنی مبارک زندگی میں دے دی ہے۔ لیکن لیکن لیکن ہمارے استاد ڈاکٹر اسرار صاحب نے بیان القرآن کے اندر یا ان اصحاب کے ساتھ، حضرت عثمان کا تو خیر انہیں پتہ ہی نہیں تھا، ان کا تو ذکر انہوں نے نہیں کیا، حضرت معاویہ کا ذکر کر دیا کہ جی قیامت کے دن اللہ تعالی ہمارے بارے میں جو ایک دوسرے کے دل میں، جو ایک دوسرے کے بارے میں ہمارے دلوں میں چیز آ گئی ہے وہ نکال دے گا۔ وَلَذَانَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ، بلکہ ان آیات پر حضرت علی کا یہ قول بھی ہے رضی اللہ تعالی عنہ کہ سورہ ہجر کی آیت کے ضمن میں خاص طور پر آتا ہے شان نزول میں، تو انہوں نے فرمایا کہ یہ میرے اور معاویہ کے کا ذکر ہے جو یہاں ہو رہا ہے۔ ساری باتیں جنگیں ہوئی ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ، تو کتنی کچھ ہو گئی ہوگی شکایت ایک دوسرے سے۔ تو یہ آیتیں ہمارے لیے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دونوں کو جنت میں داخل کرے گا، تو ہمارے دلوں سے یہ کدورتیں جو ہے وہ نکال دے گا۔ وہ نام ویسے ذکر کر دیا، تو میں نے اس پہ گرفت کی تھی کہ نہیں، ان کے بارے میں مصنف ابن ابی شیبہ میں موجود ہے کہ ان پہ قنوت نازلہ پڑی ہے مولا علی نے، اللہم علیک بمعاویہ و شیعہ، اے اللہ معاویہ اور اس کے شیعہ کو تباہ و برباد کر، عمر بن عاص اور اس کے شیعہ کو برباد کر، ابو سلمی اور ان کے شیعہ کو برباد کر۔ اچھا یہاں پتہ اردو میں ترجمہ کیا ہے؟ ان کو سنبھال لے۔ ویسے وہ اب آپ کو سمجھ آئے گا، لو سامو، ہاں کہ یا اللہ انہاں نوں تو ہی سنبھال جو یہ خلافت کے نظام کو توڑ رہے ہیں۔ تو لیکن وہ اللہم علیہ کا، یہاں جب آپ کو قنوت نازلہ پڑھائی جاتی ہے اللہم علیہ کا بالیہود، تو کیا ہوتا ہے؟ اے اللہ یہود کو سنبھال لے، یہ ترجمہ کر رہے ہوتے ہیں۔ ترجمہ یہاں کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ اے اللہ یہود کو برباد کر، ٹھیک ہے، یہاں ترجمہ ٹھیک کر رہے ہوتے ہیں۔ پھر مصنف ابن ابی شیبہ میں موجود ہے، حضرت علی کہتے تھے میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ جو میرے ساتھی ہیں وہ تو جنتی ہیں چونکہ خلیفہ راشد کے ساتھ ہیں، میرے مخالفین جو جنگ صفین میں تھے اللہ تعالیٰ ان سے بھی درگزر فرمائے گا، پھر اللہ کے حضور مقدمہ میرے اور معاویہ کے درمیان طے پائے گا، جو ہمارے مولوی یہاں دنیا میں طے کر رہے ہیں، غالی رافضی بھی اور ناسبی بھی، وہ اللہ کی بارگاہ میں ابھی طے پانا ہے، ٹھیک ہے۔ حضرت علی نے حضرت معاویہ کو معاف نہیں کیا، معافی تھی یا اختلاف رائے ختم کرنا تھا تو حضرت عثمان، حضرت طلحہ اور زبیر کے بارے میں، جو مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر رپورٹ ہوا۔ اب یہ ٹاپک جنگ جمل صفین اہروال والا کھل جائے گا، اور اس میں آپ کو پتا ہے پھر وہ یہ بھی آ جائے گی 2812، ہاں، تقتلہ الفئۃ الباغیہ یدعوہم الی اللہ و یدعونہ الی النار، افسوس اے عمار، سمیہ کے بیٹے تجھے ایک باغی جماعت قتل کرے گی، تو انہیں اللہ اور جنت کی طرف بلائے گا، وہ جماعت جہنم کی طرف بلائے گی۔ تو جنگ جمل صفین نیروان کے اوپر میری الگ سے ویڈیوز ہیں، باقی وہ ریسرچ پیپر آپ ضرور پڑھیں۔ ڈاک میں صبح 9 سے شام 5 بجے تک رابطہ کریں ہمارے نمبر پہ 03215900162، مفت آپ کے گھر یہ سارے ریسرچ پیپر آئیں گے، کربلا والا بھی اور 8 مزید، ٹوٹل 9، 3 اذکار کارڈ، 12 کا پیکج، صرف 500 آپ نے ٹی سی ایس کا ڈاک کا خرچہ دینا ہے۔ یہ انشاءاللہ سارے ریسرچ پیپرز آئیں گے، یہ آپ پڑھیں، حضرت عمر کی شہادت سے لے کر حضرت حسین کی شہادت تک مکمل تاریخ بخاری اور مسلم اور صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں، تاریخ کی جھوٹی کتابوں کی روشنی میں نہیں، الحمدللہ۔ اور جو بخاری مسلم کے علاوہ حدیثیں ہیں میں نے ان پہ دور حاضر کے محدثین کی تحکیم لگائی ہے، کوئی ایک روایت ایسی نہیں ہے جس پہ حکم نہ لگاؤ۔ یہ تو ہو سکتا ہے کہ میں نے کوئی ایک روایت لکھی وہ شیخ البانی کے نزدیک صحیح تھی، شیخ زبیر صاحب کے نزدیک ضعیف تھی، یا یہ شیخ زبیر صاحب کے نزدیک صحیح تھی، البانی کے نزدیک ضعیف تھی، لیکن کوئی ایسی روایت نہیں ہوگی جسے سارے ضعیف کہتے ہوں، اور میں نے ہر طرح کی روایتیں اس طرح جمع کی تاکہ اگر کوئی کسی محدث کی تحکیم کے اوپر اعتبار کرتا ہے تو وہ اپنے حصے کی روایتیں اس میں سے نکال دے۔ ہمارا مقدمہ تو بخاری مسلم سے ہی ثابت ہوتا ہے، چاہے وہ جنگ جمل کا ہو، صفین کا ہو، نہروان کا ہو، یا خلفائے راشدین کا دفاع ہو، اس کے لیے ہمیں باقی کتابوں میں جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اللہ کا شکر ہے۔ وہ آج ٹاپک نہیں، ورنہ میں اس کے اوپر مزید بولتا، میری تفصیلی ویڈیوز اس حوالے سے ریکارڈ ہے۔ میرا خیال ہے جتنی میں نے گفتگو آج کی ہے اس حوالے سے سفیشنٹ ہوگی، اہل علم چونکہ اس ویڈیو کو دیکھیں گے ان کا دماغ بھی کھلے گا. ابھی تو ٹاپک سب و شتم والا بھی ڈسکس ہو سکتا تھا, اس پہ ایک گھنٹہ اور لگ جاتا, لیکن وہ ساری چیزیں آپ کو ریسرچ پیپر میں مل جائیں گی. وقتاً فوقتاً میں ان ٹاپکس کے اوپر بات کرتا ہوں. آج مجھے چونکہ موقع ملا, میں چاہ رہا تھا کہ صرف معاملے کو توہین تک نہ رہنے دیا جائے, لوگوں کو ریالٹی بتائیں کہ یہ اتنا آسان معاملہ نہیں ہے. ہماری تاریخی کتابوں میں ہمیں پڑھایا جاتا ہے کہ جی دوسرے خلیفہ بھی شہید ہو گئے, تیسرے خلیفہ بھی شہید ہو گئے, چوتھے خلیفہ بھی شہید ہو گئے, پھر واقعہ کربلا بھی ہو گیا. یہ اتنا کوئی سادہ معاملہ نہیں ہے, یہ آہستہ آہستہ سارے کا سارا فتنوں کا معاملہ ہوا, اور اس کی ہیٹ آج بھی ہم فیل کر رہے ہیں. دوبارہ خلافت اسلامیہ اس طریقے سے قائم نہیں ہو سکی. تو میں نے اس مختصر وقت میں میرے خیال ہے دو گھنٹے کے اندر اور آل یہ ٹاپک کور کر دیا ہے. ایک گھنٹہ اس کے اوپر لگایا, ایک گھنٹہ پہلے میں نے اس کریٹیکل ٹاپک کے اوپر. اب بھی اگر کوئی کسی کی تشنگی رہ گئی ہے تو وہ ریسرچ پیپر پڑھے, اور کئی ایک ویڈیوز میری الحمدللہ اس ٹاپک کے اوپر ریکارڈ ہیں. آپ رومن میں جسٹ ٹائپ کریں جنگ جمل سیفین نیروان, ساری ویڈیوز کھل جائیں گی. حضرت علی پہ سب و شتم کا مسئلہ وہ آپ لکھیں, کھل جائیں گی. ایک اور ویڈیو ہے حضرت معاویہ 15 اہل سنت کے اماموں کے اقوال کی روشنی میں, وہ بھی کھل جائے گی. جن کو سلف کے فام کا زیادہ خمار ہے تو میں نے سلف کا فام بھی بتایا ہوا ہے. یہ ساری کی ساری چیزیں. صلوا علی محمد و علی محمد, اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامه محمد اجمعین الی یوم الدین, آمین. اچھا میرے بھائیو, یہ ریل ٹائم جو پرچیاں آپ کی آئی ہوئی ہیں, میں انشاءاللہ انہیں کور کروں گا اور ویلڈیٹی دوں گا. ظاہر ہے آلریڈی دو گھنٹے گزر چکے ہیں, تو کوشش کروں گا کہ میں مختصر گفتگو کروں لیکن جامع ہو, پلس اگر کوئی تفصیلات ریکوائرڈ ہوں گی تو وہ انشاءاللہ آپ کو تفصیلی کلپ بھی مل جائیں گے. کوئی ایسا سوال یہاں کوئی بھیج نہیں دیتا جو میں نے پہلے ڈسکشن میں نہ لایا ہو, لیکن چونکہ برکت کے لیے بیٹھے ہیں, آپ کا حق ہے, آپ آئے ہیں تو میں آپ کی پرچیاں ضرور پڑھوں. عربی لوگ بڑی داڑھی والے کے ساتھ کام کرنا پسند نہیں کرتے, جس کی وجہ سے مجھے داڑھی چھوٹی کروانی پڑتی ہے. اب کیا کروں؟ ٹھیک ہے, چھوٹی کروا لیں, اتنی چھوٹی نہ کروائیں کہ چہرے کی کھال نظر آنا شروع ہو جائے. جس طرح ہمارے کرکٹرز نے داڑھی رکھی ہوئی ہے تو اس طرح کی داڑھی رکھ لیں. باقی وہ کمفرٹیبل نہیں ہے تو وہ اپنی جگہ ٹھیک ہی ہیں. لمبی داڑھی والوں نے تو یہاں لوگوں کو سکون سے نہیں زندگی گزارنے دے رہے, تو اس میں اگرچہ داڑھی کا کوئی قصور نہیں ہے لیکن اوور آل کوئی امیج اچھا نہیں ہے مولویوں کا, سیدھی سی بات ہے. یعنی میں اگر دکان پہ جاؤں نا, میری کوشش ہوتی ہے کہ میں داڑھی والے سے چیز نہ ہی لوں, کیونکہ وہ اپنی داڑھی کے پیچھے ہی یہ ساری بیماری چھپائے نہ بیٹھا ہو. یہ ایک نیچرل چیز ہے, میں آپ کو بتاؤں, الا ماشاء اللہ. اس میں داڑھی کا کوئی قصور نہیں ہے لیکن داڑھی مس یوز ہو رہی ہے. یہ جتنے گنڈے بدماش ہیں دیکھیں, انہوں نے بھی داڑیاں رکھی ہوئی ہیں. اس کی وجہ سے ہم داڑھی کو کنڈیم نہیں کر رہے, لیکن اوور آل یعنی دیندار طبقہ ہو یا بے دین طبقہ, انہوں نے داڑھی کو ایک اپنے لیے ایک ڈھال کے طور پہ استعمال کیا ہوا ہے. اللہ کا کوئی بھی صفاتی نام دن میں لاکھ یا دو لاکھ دفعہ پڑھنا کیسا ہے قرآن و سنت کی روشنی میں؟ لاکھ دو لاکھ دفعہ تو کوئی بھی وظیفہ تعلیم نہیں کیا گیا. نبی الاسلام کے جو وظائف ہیں یا وہ 100 دفعہ ہوں گے زیادہ سے زیادہ, یا 33 دفعہ ہوں گے, یا 10 دفعہ ہوں گے, یا 3 دفعہ ہوں گے, لیکن یہ ہزاروں کی تعداد میں نہیں ہوتا. ہاں ٹھیک ہے, اس میں یہ حدیث ضرور موجود ہے, جامعہ ترمذی میں حدیث ہے, ایک صحابی نے حضور سے ریکویسٹ کی مجھے کوئی نصیحت کریں, فرمایا تیری زبان ہر وقت اللہ کے ذکر سے تر رہے. اسی طریقے سے ترمذی میں ایک اور حدیث ہے, قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ نزدیک وہ ہوگا جس نے دنیا میں سب سے زیادہ مجھ پہ درود پڑا ہوگا. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. لیکن لاکھوں میں وہ چیز نہیں ہے. وہ تو آپ نے دیکھا ہے کہ وہ طارق جمیل صاحب کو بھی ایک بندے نے کہانی کرا دی تھی کہ وہ روزانہ 1,00,000 دفعہ دروشی پڑھتا ہے. پھر ہم نے ریکویسٹ کی تھی کہ بھائی 24 گھنٹے میں 86,400 سیکنڈ ہوتے ہیں, 24 گھنٹوں میں 1,00,000 سیکنڈ بھی نہیں ہوتے, تو یہ کون سا درود شریف ہے جو 1,00,000 دفعہ روزانہ پڑھا جا رہا ہے, جبکہ نماز بھی پڑھنی ہے, کھانا پینا بھی ہے, ٹوائلٹ بھی جانا ہے, کچھ بھی نہ کریں تب بھی 24 گھنٹوں میں آپ جو 1,00,000 دفعہ درود شریف پڑھ رہے ہیں, یہ کون سا درود شریف ہے جس کو آپ اس طریقے سے پڑھ رہے ہیں؟ تو اس لیے یہ ساری باتیں جو ہیں مطلب وہ عقل سے ماورا لگتی ہیں, لاجیکلی پاسبل نہیں. رہا یہ ایشو کہ آپ اللہ تعالیٰ کے نام یا صفات ہزاروں کی تعداد میں پڑھنا چاہتے ہیں جو قرآن و سنت میں ہے, تو بالکل جائز ہے. انڈیویجول آپ جو بھی نفلی عبادت کریں وہ درست ہے, اجتماعی طور پہ کوئی اس طرح کی ایکٹیویٹی جاری کرنا تو وہ بدعت ہوگا. کسی غیر مسلم اہل کتاب سے نکاح جائز ہے؟ ہاں اہل کتاب کی عورتیں حلال کی گئی ہیں مسلمان مردوں کے لیے سورۃ المائدہ کے اندر، لیکن مسلمان عورت کسی اہل کتاب مرد کے ساتھ شادی نہیں کر سکتی، یہ فرق آپ نے ذہن میں رکھنا ہے۔ باقی بخاری میں حضرت عبداللہ ابن عمر کا ایک تفرد ملتا ہے کہ وہ یہود و نصارہ کے ساتھ نکاح کرنے کو جائز نہیں سمجھتے تھے، اور وہ کہتے تھے کہ سورۃ البقرہ میں جو آیا ہے کہ مومنین نے مشرکین کے ساتھ شادی نہیں کرنی، مشرکات کے ساتھ شادی نہیں کرنی، اور اس سے بڑا کوئی شرک نہیں کہ کوئی حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہے اور ایسی عورت کے ساتھ ہم شادی کر لیں۔ وہ اہل کتاب کو مشرک کی کیٹیگری میں بت پرست مشرکین کے ساتھ کھڑا کرتے تھے، لیکن یہ ان کا تفرد ہے، صحابہ کرام اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کرتے، یہ اجماع امت کے خلاف ہے۔ قرآن کو بھی پتا تھا اہل کتاب مشرک ہے، لیکن قرآن نے بت پرست مشرکین اور اہل کتاب مشرکین میں فرق کیا ہے، اور یہی بات میں مسلمانوں کو بھی کہتا ہوں کہ کلمہ گو مشرک اور کافر مشرک میں فرق ہے، وہ آپ نے فرق رکھنا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کلمہ گو مشرکین کو ان مشرکین کی کیٹیگری میں فال کرنا شروع کر دیں، ان کی اصلاح کی کوشش کریں۔ قرآن و سنت کے مطابق بہو پر ساس کی خدمت لازم نہیں، تو بیٹا روزی کمائے یا ماں باپ کی خدمت کرے۔ بھئی ماں باپ کی کیا خدمت کرنی ہوتی ہے، 24 گھنٹے تو ساتھ نہیں رہنا ہوتا نا، بیماری والا معاملہ ہو جائے گا وہ ایک الگ چیز ہے، باقی عام حالت میں ماں باپ کی خدمت یہی ہے کہ آپ نے ان کو کھانا پینا، کپڑے، رہائش اور اس طرح کی چیزیں دینی ہے، وہ آپ کی ذمہ داری ہے، وہ آپ کریں۔ ہر وقت تو کوئی خدمت، کوئی ان کے پاؤں تو نہیں دبانے ہوتے ہر وقت، الا یہ کہ کوئی بیماری والا معاملہ ہو جائے۔ تو اس کا طریقہ یہی ہے کہ اپنی وائف سے ہی ریکویسٹ کریں اور کچھ دو کچھ لوگ کے ساتھ اپنے معاملات کو لے کے چلیں۔ اور اس میں ساتھ یہ ہے کہ اگر میں یہاں پہ جسارت کر کے یہ پوچھ لوں کہ جب آپ کی وائف کی والدہ بیمار ہوگی تو اس کی خدمت کے لیے پھر آپ جائیں گے وہاں؟ نہیں، یہ بھی سوچنا چاہیے نا۔ نہیں، آپ کی ماں بیمار ہے تو وہ آپ کی بیوی اس کی خدمت کرے گی، تو جب اس کی ماں بیمار ہوگی اس کی خدمت بھی پھر وہ نہیں کرنی ہے؟ تھوڑا غور و تفکر کریں، اپنے معاملات کو اخلاقی جو اقدار ہیں ان کے مطابق لے کے چلیں۔ کیا غسل جنابت میں ناک اور منہ میں پانی ڈالنا کافی ہے یا پورا وضو کرنا چاہیے؟ وضو کرنا سٹارٹ میں سنت ہے، اگر وہ نہیں بھی کوئی کرتا الٹیمیٹلی پورے جسم پہ جب آپ پانی بہاتے ہیں تو ان جگہوں پہ بھی پانی بہ جاتا ہے، لیکن وہ ترتیب اس طریقے سے ہے، وضو سے بھی پہلے استنجا کرنا ہے تاکہ استنجے والی جگہ جو ہے وہ غسل کے دوران خشک نہ رہ جائے۔ ظاہر ہے اس زمانے میں پانی بھی تھوڑا تھا، اب تو یہ شاور کی فیسلٹی ہے، ہمیں اتنی تکلیف سے گزرنا نہیں پڑتا۔ باقی غسل کے اوپر تفصیلی ویڈیو میری دیکھ لیں، مشکات کا پہلا چیپٹر پڑھ لیں آپ غسل سے متعلق۔ کیا نکاح میں 3 کلمے پڑھنا ضروری ہے؟ 6 سنے تھے، یہ 3 کہاں سے آ گئے؟ تو نہ 6 والی بات ہے، نہ 3 والی بات ہے، نہ 1 والی بات ہے، کلموں کا تو اس سے کوئی تعلق ہی نہیں۔ اس کے لیے نکاح کا خطبہ ہوتا ہے، ایجاب و قبول، حق مہر کے عوض، گواہوں کی موجودگی میں، یہ ٹوٹل دین ہے جی، باقی یہ چیزیں خود سے بنا لی ہیں لوگوں نے۔ جس شخص کو مرتے وقت کلمہ پڑھنا نصیب ہو جائے تو کیا وہ بخش دیا جاتا ہے؟ اگر اس کے باقی عقائد درست ہوئے تو۔ کسی کا موت کے وقت کلمہ پڑھنا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ وہ صحیح عقیدے پہ مرا ہے، کلمہ تو اس نے پڑھ لیا، کئی قادیانی ہیں کلمہ پڑھ کے مرے، آپ کیا کریں گے؟ آپ کئی بریلوی ہیں کلمہ پڑھ کے مرے، کئی دیوبندی ہیں، کئی اہل حدیث ہیں، اگر یہ دلیل ہے تو ذرا ایک دوسروں سے مجھے لکھوا کے دیں یہ دلیل ہے۔ ہاں، کتنا عرصہ انہوں نے ایک مت مشہور کی ہوئی تھی کہ جی ہمارے بزرگوں کی لاشیں سلامت نکلتی ہیں، کشمیر جہاد میں کئی مجاہدین کی لاشیں سلامت نکلی ہیں جماعت الدعوہ کے، اہل حدیث کے، تو کوئی بریلوی تو اہل حدیث نہیں ہوا ان لاشوں کو دیکھ کے۔ وہ چھوڑ دیں، یہ کوئی دلیل نہیں ہے، نہ لاش کا سلامت نکلنا، نہ کسی کا موت کے وقت کلمہ پڑھنا۔ باقی وہ جو حدیثیں ہیں جس کا آخری کلام ہو، بشرطے کہ باقی ساری چیزیں بھی ہوں، تب۔ باقی آخری وقت میں اگر کوئی شخص کلمہ پڑھ رہا ہے، یعنی ایک بندہ ہے بد عقیدہ ہے، اب بد عقیدہ سے مراد یہ ہے کہ بریلویوں کے نزدیک وہ بد عقیدہ ہے، میں ایک بریلوی سے پوچھتا ہوں کہ ایک بد عقیدہ گستاخ رسول وہابی ہے، وہ جہاز میں سفر کر رہا ہے اور وہ بیٹھا ہوا اللہ کا ذکر کر رہا ہے, کلمہ پڑھا ہے, ساتھ ہی جہاز کریش کر جاتا ہے, تو آخری کلام اس کا کلمہ ہو گیا, جنت میں جائے گا, کہے گا نہیں سیدھا جہنم میں گیا. جے جمشید کو نہیں کہہ رہے وہ, وہیں ان کا مولوی بھرا ہوتا تو اس کو شہید کہنا تھا. جنید جمشید جب وہ ایک جہاز کے حادثے میں شہید ہوئے تو انہوں نے کہا کہ وہ جہنم واصل ہو گیا. ٹھیک ہے, تو کہیں گے نہیں جی وہ کلمہ پڑھ لے تو کیا ہویا, عقیدے تے وہی لے کے گیا نا دنیا تو. جی تھوڑے واسطے بھی یہی جواب ہے. لو سامو عہد الست لینے کے بعد ہم سے یاداشت کیوں چھین لی گئی, یہ ہماری انسٹنکٹ میں ڈال دیا گیا. ہم سے تو کئی چیزوں کی یاداشت چھین لی گئی ہے. آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جنہیں یہ یاد ہے کہ انہوں نے 9 مہینے ماں کے پیٹ میں گزارے ہیں؟ مجھے تو کوئی نہیں یاد. تو آپ نے صرف عہد الست کو پکڑا ہوا ہے, اور چیزیں بھی ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے, صرف ہماری انسٹنکٹ میں وہ چیز ڈال دی گئی. اگر آپ ہاتھ باندھنے کا معیار کونی تک کہتے ہیں تو چور کے ہاتھ کاٹنے کا معیار کم کیوں ہے؟ بھائی ہاتھ کا لفظ ادھر تک بھی بولا جاتا ہے, ادھر تک بھی بولا جاتا ہے, ادھر تک بھی بولا جاتا ہے, یہ سارا ہاتھ ہی ہے. تو چور کے ہاتھ یہاں تک کاٹنے, یہ حدیث میں آئے, وہ کلیریفائی کیا گیا کہ ہاتھ کاٹنے سے مراد کیا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہ ہاتھ میں نہیں آتا, یہ بھی ہاتھ میں آتا ہے, یہاں تک ہاتھ ہے. آپ کے لیے پھر پھکی یہ ہے جنہوں نے یہ لکھا ہے, پھر تیمم میں آپ کونیوں تک کیوں تیمم کر رہے ہوتے ہیں؟ پھر آپ یہیں تک کر لیا کریں, وہاں پہ بھی ہاتھ کا ذکر ہے. اور ایسی روایتیں بھی ہیں جن میں صرف اتنا تیمم کیا گیا. ہاں یہ بھی میں آپ کو بتاؤں, اور ایسی روایتیں بھی ہیں جن میں کونیوں تک تیمم ہے اور کندھوں تک تیمم والی بھی ہیں روایتیں, بخاری مسلم میں, ابو داؤد میں, ترمذی میں, تینوں طریقے موجود ہیں. لو سامو پھر گھر والوں سے چوری کورٹ میرج کرنا صحیح ہے یا نہیں, ولی کے متعلق بھی بتائیں. اگر تو یہ سوال کسی لڑکے کا ہے وہ تو ٹھیک ہے, لیکن لڑکی کے لیے جو کنواری لڑکی ہے ولی کی اجازت ضروری ہے, ادروائز تو آپ نے بگایا ہے, نکاح اسٹیبلش نہیں ہوگا ولی کی اجازت کے بغیر. ابن ماجہ میں حدیث موجود ہے. اگر جماعت کے ساتھ نماز ہو رہی ہو تو اگلی صف میں جگہ خالی ہو تو کیا پیچھے والے نماز ہی آگے جا سکتا ہے؟ جی بالکل آگے جانا چاہیے. اگر پہلی صف میں کسی کا وضو ٹوٹ گیا اور وہ صف چھوڑ گیا تو جو پیچھے بالکل کھڑا ہے وہ 2 قدم آگے چل کے تیسرے قدم میں اس صف میں شامل ہو جائے, یا وہ ساتھ والے اس کے ساتھ یوں ہوتے جائیں, جگہ کو آپ نے فل کرنا. وہ بدعود میں حدیث ہے کہ اکیلے بندے کی نماز صف میں نہیں ہوتی, لیکن یہ اس صورت میں ہے جبکہ اگلی صف میں جگہ خالی ہے اور آپ دوسری صف میں کھڑے ہو گئے ہیں. اگر اگلی صف میں جگہ خالی نہیں ہے اور آپ اکیلے پیچھے نماز پڑھ لیتے ہیں تو اس معاملے میں اختلاف ہے محدثین کے ہاں. بعض لوگ کہتے ہیں پھر اس پہ یہ حدیث نہیں لگے گی, لیکن بعض دوسرے کہتے ہیں کہ نہیں, وہ آگے سے ایک نمازی کو پیچھے کر کے اپنے ساتھ کھڑا کرے گا تاکہ صف اس کے لیے بھی بن جائے, کیونکہ صف میں کم از کم 2 بندے ہونا ضروری ہے. اگر قبروں پر عمارتیں بنانا حرام ہے تو حضرت بکر اور حضرت عمر کو عمارت میں دفن کیا گیا. جی یہ آپ نے جواب خود ہی لکھ دیا ہے, حضرت ابو بکر عمر کو عمارت میں دفن کیا گیا, ان کی قبر پر عمارت نہیں بنائی گئی. یہ بات دیکھ لیں, اس میں جواب خود موجود ہے, ان کا مزار نہیں بنایا گیا. اور حضرت ابو بکر عمر رضی اللہ عنہما وعلیہم السلام کو تو ہم بعد میں ڈسکس کریں گے, پہلے تو یہ بتائیں کہ نبی الاسلام نے اپنی 3 بیٹیاں اپنی زندگی میں دفن کی ہیں, جوان جو فوت ہوئی, سیدہ رقیہ, سیدہ ام کلثوم اور سیدہ زینب رضی اللہ عنہن اجمعین وعلیہم السلام اجمعین, ان کے قبروں کے اوپر عمارتیں بنوائیں, ان کے 40ویں نتیجے کروائے. حضرت ابوبکر عمر تک تو ہم بعد میں پہنچیں گے نا, حضور جب خود دنیا میں موجود تھے, آپ کی اپنی بچیاں فوت ہوئی ہیں جوان, پھر حضور کی فات کے بعد سب سے پہلے اہل البیت میں سے سیدہ فاطمہ فوت ہوئی ہیں, مولا علی نے ان کا کوئی مقبرہ بنوایا؟ یہ آج بریلویوں نے اور شیعوں نے پوری دنیا میں ہنگامہ کھڑا کیا ہوا ہے کہ جی سعودی حکومت نے مزار شہید کر دیے. مزار شہید کہاں سے ہوتے ہیں؟ حرام چیز تو شہید نہیں ہوتی ہے, حلال چیز شہید ہوتی ہے. جو مزار بنے ہی 650 سال بعد ہے, سلطنت عثمانیہ نے اپنا شوق پورا کیا ہے, انہیں شیعہ سے پوچھیں کہ انہوں نے 4 مسلح ڈالے ہوئے تھے, شیعہ کا مسلح نہیں تھا, کہتے ہیں جی بہت غلط ہے یہ. وہی سلطنت عثمانیہ مزار بنا دے وہ ٹھیک ہوگی, اور سعودی حکومت ہٹا دے تو غلط ہوگی. بھئی ٹھیک وہ ہیں جنہوں نے نہیں بنائے. گنبد خضرا بھی 650 سال بعد رکھا گیا, اس میں میری تفصیلی ویڈیو موجود ہے. رہا یہ حجرہ عائشہ والا معاملہ, یہ نبی الاسلام کی ایک خصوصیت تھی جو ترمذی میں حدیث ہے, نبی کو وہیں پہ دفن کیا جاتا ہے جہاں اللہ تعالیٰ اس کی روح قبض کرتا ہے, کیونکہ وہ نبی کے لیے پسندیدہ جگہ ہوتی ہے. اس سے حضرت ابوبکر نے یہ رزلٹ نکالا. باقی حضرت ابوبکر اور حضرت عمر کا ان کے ساتھ دفن ہونا وہ ان کی خواہش تھی, اور نبی الاسلام کی پیشگوئیاں بھی موجود تھیں اس حوالے سے, اور ریاض الجنہ وہ حصہ ہے, وہاں انہوں نے دفن ہونا اپنے لیے بہتر سمجھا, اور وہ ریکویسٹ کی اما عائشہ نے ان کو اجازت دے دی. حجرہ عائشہ پہلے سے موجود تھا, یہ نہیں ہوا کہ بعد میں مزار بنا لیا گیا, اور گمد خضرا تو رکھا گیا 650 سال کے بعد, اور وہ بھی پہلے وائٹ کلر کا تھا. گرین کلر 1837 میں ہوا ہے, 200 سال نہیں ہوئے اس گمد خضرا کو 1837 میں, اور وہ بھی پھر ایک تاریخی واقعہ ہے. وہ یہ نہیں آپ کو بتاتے ہیں کہ آسمانی بجلی گری تھی, وہ سارا گمبد جل گیا تھا, پھر دوبارہ سے مرمت کر کے اوپر رکھا. نماز میں کسی بھی رکعت میں کوئی بھی سورت پڑھ سکتے ہیں, قرآن کی ترتیب ضروری ہے؟ کوئی ضروری نہیں ہے جی. صحیح مسلم میں حدیث ہے نبی الاسلام نے پہلی رکعت میں سورہ نساء پڑھی, دوسری میں آل عمران پڑھی, حالانکہ ترتیب میں آل عمران پہلے ہے, نساء بعد میں. نماز میں تشہد میں انگلی اٹھانے کا طریقہ بتا دیں اور ریفرنس بھی دے دیں. نماز کے تشہد میں انگلی اٹھانے کا طریقہ میری ویڈیو ریکارڈ ہے, ابو داؤد میں, سنن نسائی میں حدیث موجود ہے کہ نبی الاسلام یوں حلقہ بناتے تھے. مسلم شریف میں 4 حدیثیں موجود ہیں کہ نبی الاسلام درمیان کی انگلی اور انگوٹھے کا یوں حلقہ بناتے تھے, اور دوسرا طریقہ ہے کہ انگوٹھے کو یہ اس انگلی کے یہاں پہ رکھ کے, اسے کہتے ہیں 53 کا عدد, یوں. یہ 2 طریقے سے انگلی اٹھانا ثابت ہے, اور ابو داؤد اور ترمذی اور سنن نسائی میں آتا ہے کہ دعاؤں کے درمیان ہلکی سے اسے حرکت بھی دیتے تھے. مسلم شریف میں تو صرف انگلی اٹھانے کا ذکر ہے, اور پورے تشہد میں ہے. یہ نہیں ہے کہ اشہد اللہ پہ اٹھانی ہے, الا اللہ پہ گرانی ہے, نہیں, پورے تشہد میں انگلی اٹھا کے رکھنی ہے. مسلسل اٹھا کے رکھیں تب بھی درست ہے, اور اگر دعاؤں میں اسے حرکت دیں تو بھی درست ہے. میں اس فتنے کے دور میں دعوت کا کام کیسے کر سکتا ہوں؟ ہر بندے کو اللہ تعالیٰ نے مختلف صلاحیتوں سے نوازا ہے. کوئی ویڈیو ایڈیٹنگ کر سکتا ہے, کوئی ویڈیو شیئر کروا سکتا ہے, کوئی قرآن و سنت سے ریفرنس شیئر کروا سکتا ہے. جو اللہ نے آپ کو کوالٹیز دی ہیں آپ ان کو یوٹیلائز کریں, وہ آپ بہتر سمجھتے ہیں. اس کے لیے میری مجلس 50 دیکھیں, میں نے دعوت کا طریقہ بھی سکھایا ہے, اور کس فرقے کے بندے کو کیسے دعوت دینی ہے سب کچھ بتایا. عورت اور مرد کی نماز میں کیا فرق ہے, یہی لکھیں عورت اور مرد کی نماز میں فرق, تو میری ویڈیو تفصیلی کھل جائے گی. کوئی فرق نہیں ہے. کیا مرد کے لیے ریشم کی کچھ مقدار پہننا جائز ہے؟ جی, مسلم شریف میں ہے کہ 4 انگلی تک نبی الاسلام نے اجازت دی ہے, اتنی چوڑائی تک ریشم, اس سے زیادہ جو ہے نا حرام ہے. اس میں آپ ریشم کی گوٹ استعمال کر سکتے ہیں. نبی الاسلام کا بھی جو کرتا تھا اس میں ریشم کی گوٹ موجود تھی. 1 انگلی تک چوڑی, یا 2 تک, یا 3, یا 4 تک, اس سے زیادہ پہننا حرام ہے. اس پہ بھی تفصیلی ویڈیو ہے. امام حنیفہ کو زہر کیوں دیا گیا؟ وہی پولیٹیکل ریزن تھی, چونکہ امام حنیفہ حکمرانوں کے خلاف خروج کرنے کو جائز سمجھتے تھے, اور اہل البیت کے حق میں انہوں نے فتویٰ دیا ہوا تھا, تو خلیفہ منصور جو ہے وہ ان سے ناراض تھا. امام حنیفہ کی حدیث کی کون سی کتاب ہے؟ یہ تو ہم بھی انفیوں سے پوچھ رہے ہیں, ان کے پاس تو کوئی نہیں ہے. آپ کو اگر مل جائے تو ہمیں بتائیے گا. فقہ الاکبر ایک کتاب ہے, وہ چھوٹی سی, وہ عقیدوں کے اوپر ہے, وہ بھی انفیوں کے کام کی نہیں ہے. اس میں لکھا ہوا ہے کہ نبی اسلام کے ماں باپ کفر کی حالت میں گئے ہیں, نعوذ باللہ. ہاں جی, تو ان سے پوچھیں. امام حنیفہ کا عقیدہ تو 295C والا تھا. آن لائن بٹ کوائن کی خرید و فروخت سے پیسے کمانا کرنسی کے طور پہ ہے, ٹھیک ہے, جہاں جہاں پہ اجازت ہے آپ ضرور کریں, جن ملکوں میں نہیں ہے وہاں پہ نہ کریں. کسی غیر مسلم دوست کی بیمار پرسی یا مصیبت کے لیے دعا کی جا سکتی ہے؟ بالکل کریں جی, دنیا اور آخرت کے لیے کریں. جب تک زندہ ہے دعا کریں گے. مرنے کے بعد سورہ توبہ میں آیا کہ مغفرت کی دعا نہیں ہوگی مشرکین کے لیے. ہمارے امام مسجد غریب ہیں, ان کو فطرانہ دے دیا میں نے بغیر بتائے, کہ یہ فطرانہ ہے. کیا ٹھیک ہے جی؟ بغیر بتائے دینا ہوتا ہے, زکوٰۃ ہو صدقہ خیرات ہو بتائے بغیر دینا ہوتا ہے. لیکن یہ تحقیق ضرور کر لیں کہ اس بندے کو لگتا بھی ہے کہ نہیں, یہ نہ وہ سید ہو یا وہ امیر آدمی ہو, اس کو لگتا ہی نہ ہو. یہ دو چیزیں دیکھ لیں, ادروائز کوئی مسئلہ نہیں. دیں کیا اپنی بیوی کی جھوٹی تعریف کرنے سے گناہ ملتا ہے؟ جھوٹ تو بھائی جھوٹ ہی ہے, صرف جو اجازت ہے جھوٹ بولنے کی وہ کسی فتنے کو ختم کرنے کے لیے جو بخاری مسلم میں آئے کہ میاں بیوی کا جو اس طرح کا جھگڑے والا معاملہ ہے اس میں کیا جا سکتا ہے, لیکن اتنا میٹھا نہیں ڈال دینا کہ اس کو پتا چل جائے کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں. میٹھا ہلکا ہی رکھیو. میں بحری جہاز میں نوکری کرتا ہوں, ہم جب کراچی بندرگاہ پر رکے ہوتے ہیں تو جہاز پر جمعے کا اہتمام کیا جاتا ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جہاز پر جمعے کی نماز نہیں ہوتی. ویسے جمعہ پڑھنا ضروری تو نہیں آپ کے لیے اگر آپ مسلسل سفر میں ہیں. ہاں جب آپ سٹی میں آ جائیں پھر آپ جمعہ پڑھیں, لیکن اگر آپ اس کو اس اعتبار سے دیکھ رہے ہیں کہ اب آپ نے کچھ عرصہ یہاں پہ قیام کرنا ہے تو جمعہ پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے. یہ جو لوگ کہتے ہیں نا جمعہ نہیں ہے, یہ تو گاؤں میں بھی جمعے کے قائل نہیں ہے. اس وقت پاکستان کے گاؤں میں ہزاروں مسجدیں ہیں بریلویوں اور دیوبندیوں کی جس میں جمعہ ہو رہا ہے, لیکن فقہ حنفی کے تحت وہ جمعہ نہیں ہو رہا, وہ حرام کے مرتکب ہیں. یہ جمعے صرف انہوں نے اس لیے شروع کرائے ہیں کہ اہل حدیث نے شروع کیے تھے, انہیں لگا ہماری پبلک وہاں چلی جائے گی, انہوں نے اپنی فقہ ہی بدل لی ہے. جس طرح آج فقہ حنفی والوں نے اپنی فقہ بدل لی ہے, ان کے امام صاحب تو کہہ کے گئے تھے کہ خاوند اگر گم جائے 120 سال تک بیوی انتظار کرے گی, اب یہ کہتے ہیں نہیں 4 سال, اور وہ فقہ مالکیہ کا فتویٰ چوری کیا انہوں نے. تو ادھر بھی انہوں نے اپنی فقہ بدل لی ہے, حالانکہ امام بخاری نے صحیح بخاری میں فقہ حنفی کے اوپر نقد کی تھی کہ یہ ان کا فتویٰ غلط ہے کہ گاؤں میں جمعہ نہیں ہوتا, اور باقاعدہ انہوں نے روایتیں نقل کی ہیں. ہمارے نزدیک گاؤں میں جمعہ ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے. پریفریبل یہ ہے کہ شہر میں بڑی جامع مسجد میں جمعہ ہو. اگر آپ پرائرٹی کی بات کرتے ہیں تو شہر میں بھی جو یہ 50 مسجدیں جمعہ کی آپ نے بنائی ہوئی ہے نا صرف چندے اکٹھے کرنے کے لیے, یہ بھی درست نہیں. مسجد شہر میں ایک ہی ہونی چاہیے جمعے کی. جائیں ایران میں دیکھیں, پورے شہر میں ایک ہی مسجد ہوتی ہے, جامع مسجد ایک ہوتی ہے, لاکھوں لوگ جمعہ پڑھتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ چپے چپے پہ جامع مسجد ہے. تو پھر آپ نے جہاں چندوں کی باری آتی ہے, جہاں آپ کے اپنے فرقوں کی باری آتی ہے, اپنے مسئلے خود ہی بدل لیتے ہیں, تو یہ بتایا کریں کہ ہمارے مسئلے جعلی ہیں. ہلاکو خان نے بغداد مسلمانوں کا تمام علوم جلا دیا تھا, کیا یہ صحیح ہے؟ اور اس دور میں علماء رہ گئے تھے اور وہ شیعہ تھے. دیکھیں جی, کتابیں تو انہوں نے جلائی ہیں, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے, تباہ و برباد کیا. باقی ہلاکو خان صرف ذمہ دار نہیں ہے, مسلمان خود ذمہ دار ہیں جی. ان سے پہلے ہی بہت تباہی کر چکے تھے مسلمان اپنی. مسلمان کا سارا بیڑا غرق تصوف نے کیا جی, کریٹیکل تھنکنگ جو رک گئی. ہلاکو خان کے تو متھے لگ ہی گیا, وہ اس سے پہلے کافی تباہی ہو چکی تھی. اس طرح کے الفاظ کہنا کہ اللہ اور اس کے رسول کے سپرد, یعنی کیا سپرد؟ کسی بندے کو بھیجتے ہوئے؟ نہیں جی نہیں, غلط ہے. تو رسول کے سپرد کہاں سے ہو گیا؟ اللہ کے سپرد ٹھیک ہے, یہ تو بات بالکل غلط ہے. نبی الاسلام نے تو اس سے منع کیا ہے. آپ کے سامنے ایک صحابی نے کہہ دیا کہ یا رسول اللہ ما شاء اللہ وشئت, جو اللہ کی مرضی اور جو آپ کی مرضی. آپ نے فرمایا اجعلتنی للہ ندہ, کیا تو نے مجھے اللہ کے مقابلے پہ کھڑا کر دیا؟ قل بل ما شاء اللہ وحدہ, بلکہ کہہ جو اکیلا اللہ چاہے. یہ حدیث مسند احمد میں ہے, امام بخاری الادب المفرد میں لے کے آئے ہیں کہ جب آپ نے تکوینی تقدیر کے معاملات ہیں وہ صرف اللہ کے ساتھ خاص ہے. ہاں دین کے معاملے میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس مسئلے کو اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں, یہ بات تو ٹھیک ہے, وہ صحابہ بھی کہتے تھے واللہ ورسولہ اعلم. لیکن جو تقدیر سے ریلیٹڈ چیزیں ہیں, جو اللہ کا علم ہے, جو اللہ نے کسی کے ساتھ معاملات کرنے ہیں, وہ اللہ کے ساتھ خاص ہے. بالکل. کیا اسلامک بینکنگ اور دوسری بینکنگ میں قسطوں پر گاڑی خریدنا ایک جیسا؟ نہیں جی, ایک جیسا نہیں ہے. اسلامک بینکنگ جو ہے وہ منی اگینسٹ گڈس کا کاروبار کر رہی ہے, اور جو دوسری بینکنگ ہے وہ پیسے کے بدلے پیسے کا کام کر رہی ہے. آگے ٹھیک ہے, باقی معاملات وہی ہیں, وہ تو میرے بھائی بدکاری اور نکاح میں بھی فرق صرف ایجاب و قبول کا ہے، لیکن وہ ایجاب و قبول اس پورے معاملے کو حلال کر دیتا ہے حق مہر کے بس، کیونکہ وہ نکاح ہے۔ تو مسئلہ یہ نہیں ہے کہ جو طریقہ ہے وہ دونوں کا سیم ہے، طریقے کا مسئلہ نہیں ہے۔ جو کاروبار کرتے ہیں اسلامک بینک والے وہ گڈز کے اگینسٹ کر رہے ہوتے ہیں، پیسے کے بدلے پیسہ نہیں کر رہے ہوتے، دوسرے بینک والے پیسے کے بدلے پیسہ کرتے ہیں، یہ وجہ ہے۔ حیض کے بعد غسل کرنے سے پہلے ازدواجی تعلق قائم کر سکتے ہیں؟ بالکل اتفاق ہے کہ نہیں کر سکتے، کوئی اختلاف نہیں اس میں، غسل کرنا ضروری ہے۔ جمعے کے خطبے کے دوران جب امام صاحب بیٹھتے ہیں کچھ وقت کے لیے تو اس میں دعا کر سکتے ہیں؟ جی کر سکتے ہیں، لیکن زبان سے اونچی آواز میں نہ کریں کہ کسی کو ڈسٹرب نہ کریں، بالکل کریں۔ کیا فرض نماز مسجد میں پڑھنے کا حکم صرف نبی علیہ السلام کے دور تک تھا؟ نہیں جی، ہمیشہ کے لیے۔ مرد کے لیے تو اسے مشروع کیا گیا، بخاری مسلم حدیث ہے، میں لوگوں کے گھروں کو آگ لگا دوں جو مسجد میں نماز نہیں پڑھتے، اگر مجھے عورتوں اور بچوں کا خیال نہ ہو۔ تو ظاہر نبی علیہ السلام کے زمانے میں تو صحابہ کو ہی آپ نے کہنا نا، بعد میں بھی اس طریقے سے وہی لیگیسی آگے چلنی ہے نا، جب تک کہ نبی علیہ السلام کس چیز کو مخصوص نہ کر دے کہ یہ میرے دور کے ساتھ خاص ہے، تو ایسی تو کوئی بات نہیں ہے۔ اور جماعت کے ساتھ نماز کے مسئلے پہ تو ساری دنیا کے مسلمان متفق ہیں، سب سے ہلکا جو فتویٰ نا وہ یہی ہے کہ یہ واجب ہے، چھوڑنے والا گنہگار ہے، اور سخت فتویٰ یہ ہے کہ گھر میں نماز ہوتی ہی نہیں۔ یہ فتویٰ کہیں پہ بھی نہیں ہے کہ مرد نے گھر میں ہی نماز پڑھ لینی ہے۔ اگر رش کی وجہ سے حضرت اسود کو بوسہ دینے کا موقع نہ ملے تو اشارے سے چومنا جائز ہے؟ اشارے سے چومنا سنت ہے، نبی علیہ السلام نے کوئی ہر چکر میں بوسہ تو نہیں دیا، آپ نے تو لاٹھی سے بھی استلام کیا ہے، بخاری مسلم میں ہے، آپ کو پتا تھا کہ امت یہ نہیں کر سکے گی، لہذا کوئی آپ نے گلٹی نہیں فیل کرنا کہ میں چوم نہیں سک رہا، اشارہ کر لینا بھی کافی ہے۔ کیا مزاق میں دوستوں کو بد دعا دینا جائز ہے؟ میری عادت ہے کہ مزاق میں کہہ دیتا ہوں کہ مر جا، آپ اس کی بجائے کہا کریں تیرا بیڑا تر جائے، بیڑا غرق نہیں بیڑا تر جائے، غلط ہے جی میرے بھائی۔ بخاری مسلم حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے ماں باپ کو منع کیا ہے کہ غصے میں کبھی اولاد کے لیے بدعا نہیں دینی، بعض اوقات قبولیت کا ٹائم ہوتا ہے وہ بدعا لگ جاتی ہے، تو یہ منع کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ زیادہ رحیم ہے یا قہار ہے؟ یقیناً رحم والی صفت اس کی غالب ہے، وہ تو قرآن میں بھی آیا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر لازم کر لیا ہے کہ ہر حال میں رحم کرے گا، اور بخاری مسلم میں حدیث ہے میری رحمت میرے غضب پر سبقت لے جاتی ہے۔ لیکن اس میں سے نکالنا کیا ہے، یہ چیز ضروری ہے، اس میں سے اگر یہ نکالنا ہے کہ ٹھیک ہے کہ جو قرآن کی دھمکیاں ہیں میں وہ پیٹ کے پیچھے ڈال دوں گا، جو نبی علیہ السلام نے احادیث میں فرمایا ان گناہوں کی سزائیں تو میں انہیں پسے پوش ڈالوں گا، چونکہ مجھے یہ اب پتہ چل گیا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے وہ اس کے غضب پہ سبقت لے جاتی ہے، تو اگر آپ نے یہ رزلٹ نکالنا ہے نا تو یہ رزلٹ تو نہ قرآن نے بتایا نہ سنت نے بتایا، یہ تو بات اس لیے کہی گئی تاکہ کوئی شخص اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، کہ کتنے بھی گناہ کیے ہیں، جو سورہ زمر میں آیا لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ یہ آخرت کے بارے میں نہیں بات ہوئی کہ آخرت میں معاف کر دے گا، دنیا میں توبہ کرو گے تو معاف کر دے گا۔ سورہ فرقان میں آیا کہ گناہوں کو بھی نیکیوں سے بدل دے گا اللہ تعالیٰ اگر کوئی شخص سچی توبہ کر لے۔ آخرت والا معاملہ تو بہت خطرناک ہے، وہ تو پھیرا لگے بغیر نہیں جان چھوٹنی۔ وراثت میں بیٹیوں کا حصہ احادیث کی روشنی میں ثواب اور گناہ بھی بتا دیں۔ قرآن میں تو اسے کہا گیا یہ اللہ کی حدیں اسے نہیں توڑنا، سیدھا سیدھا جہنم کا عذاب ہے ایسے شخص کے لیے جو اپنے بیٹوں کو منع کرتا ہے کہ میرے مرنے کے بعد اپنی بہنوں کو تم نے کچھ نہیں دینا، میں نے ان کو جہیز میں جو کچھ دے دیا وہ ان کا حصہ ہو گیا، تو اور اگر اس نے منع نہیں کیا پیچھے اولاد نے کیا تو اولاد مجرم ہے، اور وہ بہنیں جو بھائیوں کے ڈر کی وجہ سے معاف کر دیتی ہیں تو اس طرح کرنے سے معافی کوئی نہیں ہوگی۔ باقی آپ وراثت کے تفصیلی احکام کے اوپر میری ویڈیو دیکھ لیں، سورہ نساء کا دوسرا رکوع پوری تفصیل کے ساتھ ہے۔ میں کسی بھی بری عادت میں مبتلا نہیں ہوں لیکن پھر بھی دین کی طرف نہیں آ رہا، کوئی بہترین مشورہ دیں۔ مشورہ یہی ہے کہ میرے بھائی قرآن پڑھے ترجمے سے، پڑھ نہیں سکتے تو ترجمے کے ساتھ سنیں تاکہ آپ کو پتا چلے کہ اللہ تعالیٰ اپنے معاملات میں کتنا سخت ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ اصلاح کا کوئی سبب ہو جائے گا. اس کا مطلب ہے ابھی تک آپ کو اللہ تعالیٰ کا تعارف نہیں ہوا. اگر کوئی فقہا کے اصول فالو کر کے دینی مسائل اخذ کرنا چاہے تو کیا مسئلہ، جیسے ہم اصول محدثین فالو کر کے حدیث پر حکم لگاتے ہیں، مثلا امام مسلم مدلسین والے قانون کو تو فالو کرتے ہیں مگر طبقات مدلسین میں کو اگنور کر دیتے ہیں جو کہ دوسرے محدثین نے بیان کیا. اور دوسرے محدثین کون ہے میرے بھائی؟ نویں صدی میں آ کے طبقات کو بنا دیتا ہے وہ، دوسرے محدثین کہاں سے ہو گئے؟ ہم بات کر رہے ہیں قرون اولا کے محدثین کی. یہ طبقات المدلسین تو ابن حجر عسقلانی نے لکھی ہے جو نویں صدی میں فوت ہوئے ہیں. آج بھی کوئی بندہ لکھ دیتا ہے تو اس کے اصول کو تو نہیں ہم مانیں گے نا، ہم تو اسلاف کے اصول کو مانیں گے، جبکہ ہم نے ٹیکنیکلی ثابت کیا ہے کہ مدلس کی روایتوں نے کیا بیڑا غرق کیا ہے. جو سما کی تصریح کے بغیر لی گئی ہیں ان میں تو ایسی ایسی روایتیں ہیں، پھر اصول تو ایک کھڑا کرنا ہوگا. تو یہ دوسرے محدثین نا آپ کے ہیں، آپ کے بعد کے لوگ محدثین تو وہی ہیں جو شروع کے ہیں. آپ نے کافی ویڈیوز میں کمیونزم، کیپٹلزم اور دیگر ازم کی مثبت چیزیں بتائی ہیں، کسی ایک ویڈیو میں ان کی خرابیاں بھی بتا دیں. جی خرابیاں بھی بتائی ہیں، اس میں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے. دوسرا اس کو ٹاپک میں نے اس طریقے سے نہیں بنایا کہ میں نے اس کے اوپر کوئی درس دینا ہے. ان کی خرابیاں آپ نے پڑھنی ہے تو جو اس فیلڈ کے ایکسپرٹ لوگ ہیں نا، جو ٹیچنگ کی لائن سے وابستہ ہیں، وہ دونوں کی پازیٹو اور نیگیٹو چیزیں بتا دیتے ہیں، تو آپ ان کو اسٹڈی کریں. کاروباری لین دین، اگر کوئی شخص دکاندار سے کوئی چیز ادھار لے کر جائے اور بعد میں یہ کہہ کر رقم ادا نہ کرے کہ آپ کی چیز مہنگی اچھی نہیں تھی، اس شخص کے بارے میں قرآن نہیں، یہ مطلب وہ جو لے کے گیا ہے بالکل ہی رقم نہیں دے رہا تو دھوکہ کر رہا ہے، حرام ہے. یہ اچھی نہیں نکلی یا اس میں کوئی کمزوری ہے، اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ اس کی ورث بالکل ہی زیرو ہو گئی ہے. اگر اس نے دھوکہ کر کے دی ہے تو آپ اس کو آگے واپس کر دیں، بجائے یہ کہ اس کو آپ استعمال بھی کر لیں اور اس کو پیسے بھی نہ دیں، یہ تو زیادتی والی بات ہے. اور اس طرح کے جو معاملات کرنے ہوتے ہیں وہ سٹارٹ ہی میں کر لیا کریں. یہ ہو سکتا ہے، ایسی چیز بھی ہو سکتی ہے جو استعمال ہو جائے، جس طرح فروٹ ہے، فروٹ لیتے وقت آپ اس سے طے کر لیں گے اگر اس میں خراب نکلا تو میں واپس کروں گا اور پھر تم نے مجھے پیسے واپس کر لیں پھر تو ٹھیک ہے. لیکن آپ وہ خراب والا جو ہے وہ سائڈ پہ کریں اور جو بیچ میں ٹھیک نکلا ہے وہ بھی کھا لیں اور بعد میں اس سے سارے پیسے ڈیمانڈ کریں، یا ادھار پہ لے کے آئے تو کہیں جی وہ میں نے جو کھایا ہے نا وہ بھی مفتے میں ہی چلا جائے، تو یہ تو زیادتی والی بات ہے نا. کیا والدین کے اصرار پر بیوی کو طلاق دی جا سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ ایسے ماں باپ کو معاف کرے جی. اس کے اوپر میری ویڈیو آپ دیکھ لیں، ماں باپ کے کہنے پہ بیوی کو طلاق بالکل جعلی بات ہے جی، اس طرح نہیں ہو سکتا، ظلم ہے. تو جو ماں باپ یہ کہتے ہیں نا ان کو کہیں کہ آپ کی بیٹی کو اس کے ساس سسر کے کہنے پہ طلاق دلوا دوں، تو جو اس کا جواب ہوگا وہی جواب آپ نے ان کو بتا دینا ہے، کہ دوسرے کے لیے بات کرنا آسان ہوتا ہے. اگر میرے والدین کا میرے سسرال سے جھگڑا ہو گیا ہو تو کیا میں ان کی اجازت کے بغیر سسرال جا سکتا ہوں؟ جی جا سکتے ہیں، کیوں نہیں جا سکتے؟ جھگڑا ہو گیا تو کیا ہو گیا، یہ ماں باپ اپنی زندگیاں تو گزار بیٹھے ہیں، اولاد کی زندگیوں میں بھی لوچ فرائی کر کے رکھتے ہیں. اور جاؤ اپنا کام کرو، خام خاص ضدیں پالی ہوئی ہیں. بھائی جو بیوی ہے اس کے تو ماں باپ ہے نا، میں کہتا ہوں جی وہ غلط بھی ہوں تب بھی قطع تعلق ہی نہیں اس طرح ہو سکتی، اس طرح نہیں دنیا میں ہوتا، نہ دنیا میں ایسا نظام چل سکتا ہے. ہوتی کوئی چھوٹی سی بات ہی سنبھال کے رکھی ہوتی ہے، کوئی اتنی کوئی بڑی چیز نہیں ہوتی ہے. آپ شعبہ قانون سے منسلک طلباء کو کوئی نصیحت فرما دیں. اگر اس سے مراد آپ وہ لوگ لے رہے ہیں کہ جو یہ وکلاء ہیں، تو ہم انہیں کہیں گے کہ بھئی آپ وکالت کے شعبے میں جب آئیں تو یہ بہت نیکی کا کام ہے، بشرطے کہ آپ وہاں جھوٹ کی روش اختیار نہ کریں اور مجرمین کے ساتھ جا کے کھڑے نہ ہوں. یہی آپ کو نصیحت کی جا سکتی ہے. نماز میں ہاتھ باندھنے کا درست طریقہ کیا ہے؟ اس کے اوپر میری ویڈیو دیکھ لیں، ہاتھ باندھنا بھی ثابت ہے، چھوڑنا بھی ثابت ہے. ذکر خفی کی اسلام میں کیا حیثیت ہے؟ ذکر کی جو منازل اسلام میں طے کروائی جاتی ہے؟ اسلام میں تو کہیں نہیں ہے، تصوف میں. اسلام میں تو اس طرح کی کوئی منظریں نہیں ہیں، یہ تو انہوں نے خود سے صوفیہ نے بنائی ہے. ذکر خفی دل میں اللہ کو یاد کرنا، باقی یہ وہ جو سانس سے ایسے ایسے وہ اونچی اونچی آواز سے کر رہے ہوتے ہیں، یہ سارے انہوں نے خود سے ایجاد کیے ہیں. وہ کرنٹ شاہ، ہاں جی کرنٹ شاہ لکھیں تو میرا کلپ کھل جائے گا، اس میں میں نے ذکر خفی کے اوپر ڈسکشن کی ہے. ذکر خفی بخاری مسلم میں آیا کہ جو اللہ کو دل میں یاد کرتا ہے اللہ بھی اسے دل میں یاد کرتا ہے، بس یہ والی بات ہے. باقی یہ جو انہوں نے باقی چیزیں خود سے جو ایڈ کر کے، تو وہ ضربے لگواتے ہیں اور سانس کی پریکٹس کرواتے ہیں اس طریقے سے، تو مساجد کے اندر جو ذکر جلی والے لوگ ہیں وہ ناچا کودا کر رہے ہوتے ہیں، وہ آپ نے دیکھا ہے وہ اتنے اتنے بوڑھے بھی ناچ رہے ہوتے ہیں. وہ جو ارطغرل ڈرامے میں آپ کو اسلام بتایا جا رہا ہے، توبہ دے، اسلام دا ادھر کے لینا دینا ہے. اگر کوئی شادی نہ کرنا چاہے تو شرعی حکم کیا ہوگا؟ شرعی حکم یہی ہے کہ شادی کر لو یار، باقی کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. یہ نہیں ہے کہ اس نے شادی نہیں کی ہے تو کفر کی موت مر گیا ہے، یا شادی نہیں کی تو اس کا جنازہ نہیں ہوگا، اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے، وہ غلط باتیں مشہور ہیں. کیا دوسری شادی کے لیے پہلی بیوی سے اجازت لینا ضروری ہے؟ شریعت اور پاکستانی قوانین کی روح سے وضاحت فرما دیں. وضاحت یہ ہے کہ جی اجازت لینا تو ضروری نہیں، بتانا ضروری ہے. باقی پاکستان کے قانون میں تو میرے خیال ہے کوئی اجازت والا معاملہ بھی ہے، وہ شرعی قانون نہیں ہے اگر اس طرح ہے تو. بتانا بڑا ضروری ہے، چوری چھپے آپ نے نہیں کرنی شادی. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ مریں گے تو 1/8 حصہ جو آپ کی بیوی کو ملنا ہے وہ پھر دو بیویوں میں تقسیم ہوگا، اور اگر دوسری بیوی ڈکلیئر ہی نہیں ہوگی تو وہ کیسے وراثت کے قوانین اسٹیبلش ہوں گے. دوسرا نکاح اعلانیہ ہوتا ہے، چھپ کے جو ہوتا ہے وہ بدکاری ہوتی ہے. کیا میوزیکل انسٹرومنٹ حلال ہے؟ جی بچنے میں عافیت ہے، کچھ حلال بھی ہیں. دف والا معاملہ جو ہے اس کے اوپر سب کا اتفاق ہے، باقیوں میں اختلاف موجود ہے. ایک دیندار بندے کو بچنے میں عافیت ہے. اگر کوئی لڑکی گھریلو دباؤ کی وجہ سے سنت کے مطابق نماز نہ پڑھ سکے یا حق بات نہ کر سکے تو اس کے بارے میں قیامت میں مواخذہ ہوگا؟ اللہ سے مانگے جی، اللہ تعالیٰ اس کے لیے حالات فیوریبل کرے، میں یہی کہہ سکتا ہوں. باقی نماز وہ سنت کے مطابق نہیں پڑھ رہی تو میں تو اس کا کوئی بوجھ خود اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہوں، اس سے بہتر پتہ ہے. اگر وہ اللہ کو جسٹیفائی کر سکتی ہے اپنے حالات و واقعات، اس کے لیے اگر طلاق تک کوئی نوبت پہنچ جاتی ہے یا کوئی مار کٹائی والا معاملہ ہوتا ہے تو وہ خود اپنے معاملات کو بہتر دیکھے. جانوروں کے بچوں کے سینگ تلف کر دیتے ہیں، کیا جانوروں کی قربانی ہو جائے گی؟ نہیں جی، ایسے جانوروں کی تو نہیں قربانی ہوگی جو اوریجنل تھے، اور اگر توڑے گئے تو وہ تو غلط ہے. باقی جو کچھ مونے جانور خود ہوتے ہیں، مونے بکرے ہوتے ہیں، گائے جن کے وہ سینگ ہوتے ہی نہیں، وہ ایک علیحدہ معاملہ ہے. لیکن اگر سینگ توڑ دیا ہے تو وہ ابوداؤد میں، ترمذی میں حدیث موجود ہے، کان کٹا ہو، سینگ ٹوٹا ہوا ہو، لاغر ہو، کانا ہو اور لنگڑا ہو، ان کی قربانی نہیں ہوتی. حضرت عمر کا قبر سے پاؤں باہر آیا، کیا اس وقت لحد نہیں بنائی جاتی تھی؟ بھائی وہ حجرہ گر گیا تھا، اس کی دیوار گری تھی، اس کی وجہ سے یہ سب کچھ آیا تھا، لحد ہی تھی، تو اس کا اس سے تو کوئی تعلق نہیں ہے. ظاہر ہے وہ حجرہ گرنے کی وجہ سے پاؤں باہر نہیں آیا، بلکہ جب حجرہ گرا تو اس کو تعمیر کرنے کے لیے ظاہر ہے بنیادیں تو کھودنی پڑیں گی نا، تو اس کنسٹرکشن کے دوران پاؤں ظاہر ہو گیا تھا، اس طرح ہوا تھا. بخاری میں آتا ہے یہ. شرک کی اقسام، ذات میں شرک، صفات میں شرک، اور صفات کے تقاضوں میں شرک کی وضاحت فرما دیں. سب سے بڑا شرک تو ذات میں ہی ہے، ظاہر ہے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، یا اللہ کے لیے کوئی بیٹا تجویز کرنا یا بیوی تجویز کرنا. قل ھو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اس میں ذات کے اعتبار سے ہی توحید کا ذکر ہے. صفات میں ظاہر ہے سب سے کریٹیکل مسئلہ تو دعا صرف اللہ ہی سے ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین. باقی یہ جو آپ تقاضوں والی بات کر رہے ہیں وہ تو پھر زندگی کے ہر لمحے میں انسان نے اللہ کی پیروی کرنی ہے، جو گیون سرکمسٹانسز ہیں آپ کے اس کے اندر. جس طرح سورہ الجاثیہ میں آیا، افرائیتا من اتخذ الہہ ہوا، بھلا اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا خدا بنا لیا. خواہش نفس کی اندھی پیروی کرنا گویا اسے خدا بنانا ہے. اسی لیے ہمارے استاد ڈاکٹر سرار صاحب بھی کہتے تھے کہ دنیا کا ہر گناہ شرک کے شجر خبیصہ کی ہی کوئی شاخ ہے، اور دنیا کی ہر نیکی توحید کے شجر طیبہ کی ہی شاخ ہے، کیونکہ کسی نہ کسی درجے میں انسان جب گناہ کرتا ہے تو وہ اللہ کے حکم کو توڑ رہا ہوتا ہے، لیکن یہ وہ والا شرک نہیں ہوتا کہ جو اس کیٹیگری میں فال کرے، یہ ہلکے والا شرک ہے۔ ریاکاری کو بھی شرک اصغر کہا گیا۔ باقی جو تقاضے جو عموماً ہمارے جو وائزین بیان کر رہے ہوتے ہیں، عموماً خلافت کے اوپر جو تنظیمیں کام کر رہی ہیں، کام تو خیر کوئی تنظیم نہیں کر رہی، خلافت کے اوپر جو وی لاگ ریکارڈ کرواتے ہیں، ہاں ویڈیوز بناتے ہیں، کام تو کوئی نہیں، کام تو ہم کر رہے ہیں اللہ کے فضل سے۔ خلافت تو یہی ہے نا کہ آپ نے مسلمانوں کو مسلمان بنانا ہے تاکہ ان پہ خلافت قائم ہو، قبر پرستوں کے اوپر تو خلافت نہیں قائم کرنی نا، قبر پرستوں کو تو اسلام میں داخل کرنا ہے، بت پرستوں کو اسلام میں داخل کرنا ہے، پھر خلافت ان پہ قائم کرنی ہے۔ سیدہ فاطمہ کے علاوہ نبی اسلام کی باقی تین بیٹیوں کا تذکرہ ہمیں کیوں نہیں ملتا؟ ظاہر ہے ان کا وہ مرتبہ نہیں تھا۔ کیا وہ اہل بیت میں شامل ہیں؟ بالکل اہل بیت میں شامل ہیں، لیکن حضرت یعقوب کے 12 بیٹوں میں سے یوسف تو ایک ہی ہے نا، باقی وہ کافر تو نہیں تھے، مسلمان ہی تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی لیگسی کو آگے چلانے کے لیے ایک بندے کو چنا۔ اس طرح نبی اسلام کی اولاد بھی جو ٹرانسفر ہوئی ہے آگے آل محمد، وہ سیدہ فاطمہ کے ذریعے ہوئی ہے، باقی بیٹیاں اہل البیت میں ہیں لیکن ان کی اولاد آگے نہیں چلی۔ ایک اسٹوڈنٹ جو اپنے شہر سے دوسرے شہر تعلیم کے لیے جاتا ہے، ہفتے یا دو ہفتے کے بعد گھر واپس آتا ہے، تو نماز قصر پڑے گا ہاسٹل میں؟ اگر تو 19 دن سے کم رہ رہا ہے نا ہاسٹل میں تو نماز قصر پڑے گا، وہ بھی جب اکیلا پڑھ رہا ہو، جماعت کے ساتھ تو پوری پڑے گا۔ رہا اپنا گھر، وہاں ہمیشہ ہی آپ نے پوری پڑھنی ہے۔ نماز قصر کا طریقہ یہ آپ میری ویڈیو دیکھ لیں، مسافر کی نماز تفصیل کے ساتھ۔ جب نبی علیہ السلام معراج پر گئے تب انہیں کچھ لوگ دکھائے گئے، جنت اور جہنم، وہ کون لوگ تھے؟ کیا ہم سے پہلے بھی کوئی اور ایسے لوگ تھے؟ یہ نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مستقبل کا منظر دکھایا ہے، وہ اس دنیا میں نبی علیہ السلام کو دجال بھی دکھایا گیا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب اتریں گے وہ بھی دکھایا گیا ہے، یہ مناظر وقت میں ٹریول کروا کے نبی علیہ السلام کو دکھائے گئے، اور یہ ایک موجزانہ چیز ہے، یہ ریپروڈیوس نہیں ہو سکتی ٹائم ٹریول کے نام کے اوپر، معجزہ کوئی بھی نہیں دوبارہ کر کے دکھا سکتا، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ اجتہادی غلطی سے کیا مراد ہے؟ اجتہادی غلطی سے مراد یہ ہے کہ اگر آپ کے بزرگ کریں تو اجتہادی غلطی، دوسروں کے کریں تو فاش غلطی اور انہیں جہنم کی بشارت، یہ ہے جی ٹوٹل اجتہادی غلطی جو ہمارے یہاں پہ چل رہی ہے۔ ہم اہل حدیثوں کو دکھاتے ہیں کہ ابن تیمیہ نے یہ کیا یہ کیا، کہتے ہیں اجتہادی غلطی اجتہادی غلطی، اور وہ یقین جب بریلوی دیوبندیوں کے ہوتے ہیں کہتے ہیں مشرک ہے۔ ہاں باقی اگر آپ اس اعتبار سے دیکھیں اجتہادی غلطی، تو وہ بخاری مسلم حدیث ہے، اس پہ امام بخاری نے باب باندھا ہے کہ اگر حاکم وقت اجتہاد کرے، حاکم وقت اجتہاد کرے اور اس کے اجتہاد میں کوئی غلطی پائی جاتی ہو تو اللہ تعالیٰ اسے ایک اجر دے گا، اور اگر درست اجتہاد کیا تو اسے دو اجر ملیں گے۔ یعنی وہ ایسے ڈسیزن کرتا ہے جس کے بارے میں صراحتاً قرآن و سنت میں کوئی واضح دلائل موجود نہیں ہے، قرآن و سنت کے دلائل کی روشنی میں کوئی ڈسیزن کرتا ہے، جس طرح سیدنا علی نے جو جنگ جمل صفین نہروان لڑی ہیں، تو ظاہر یہ بہت بڑا ڈسیزن کیا نا، مسلمانوں کے اوپر تلوار اٹھانے والی بات ہے۔ اسی لیے بدعود میں آتا ہے نا، جب ساتھیوں نے پوچھا کہ نبی الاسلام نے آپ سے کہا تھا کہ آپ نے کرنا ہے، تو انہوں نے کہا نہیں یہ میرا اپنا اجتہاد ہے کہ میں نے اس کو بہتر سمجھا۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ نبی الاسلام کی حدیثیں موجود تھیں، لیکن اس وقت تو ڈسیزن حضرت علی نے خود کیا نا، معاملات کو دیکھ کے کہ مجھے اس وقت رٹ آف دی گورنمنٹ کو اسٹیبلش کرنے کے لیے تلوار اٹھانی ہے۔ تو حضرت علی اگر نعوذ باللہ غلط یہ جنگیں کرتے تو بھی انہیں ایک اجر ملتا، کیونکہ وہ حاکم وقت ہے، اور جب انہوں نے جنگیں ٹھیک کی ہیں تو ان کے لیے ڈبل اجر ہے۔ باقی یہ نہیں ہے کہ مخالفین کے لیے بھی کوئی اجر ہے، یہ جو ہمارے اہل سنت کے بعض آئمہ نے یا محدثین نے یہ موقف اڈاپٹ کیا کہ حضرت علی کے مخالفین کے لیے بھی ایک ایک اجر ہے، مخالفین تو مجتہد ہے ہی نہیں تھے، مجتہد تو وہ ہوتا ہے جو حاکم وقت ہو، حدیث حاکم وقت کی لے کے آتے ہیں اور حاکم وقت کے خلاف جو بغاوت کرنے والے ہیں انہیں مجتہد کہہ دیتے ہیں، پھر کل کو آپ منکرین زکات کو بھی مجتہد کہو گے، منکرین زکات بھی تو صحابہ ہی تھے نا، کہ کون تھے؟ زکات کافروں سے لی جاتی ہے مسلمانوں سے، تو حضرت ابوبکر اپنے زمانے میں جن مسلمانوں سے زکات لے رہے تھے وہ بریلوی دیوبندی اہل حدیث تھے یا صحابہ تھے؟ تو جب انہوں نے انکار کیا تو ان کے خلاف تلوار اٹھائی نا، تو ہم کیا کہیں گے کہ حضرت ابوبکر کو دو اجر ملیں گے اور منکرین زکات کو ایک اجر ملے گا؟ نہیں, اجتہاد وہی ہے جو حضرت ابوبکر نے کیا ہے. مخالفین کے لیے کون سا اجر ہے؟ اس طریقے سے حضرت علی کے مخالفین کے لیے کوئی اجر نہیں ہے, اجر حضرت علی کے لیے. کسی مسئلے میں فقہ جعفریہ سے رہنمائی لی جا سکتی ہے؟ جو چھوٹے موٹے معاملات ہیں ان میں ضرور لیں, طلاق, نماز, تراویح. لیکن یہ بڑا غلط مسئلہ ہے کہ ایک انفی نے شادی فقہ انفی کے مطابق کیا, جب طلاق ہوگی تو ادھر ادھر بھاگتا پھر رہا ہے. وہ کسی فقہ پہ نہیں عمل کر رہا, وہ اپنی خواہش کی پیروی کے اوپر عمل کرنے کے لیے کر رہا ہے. اس کا کوئی لینا دینا نہیں اس فقہ کے ساتھ, اور نہ اس طرح کی کوئی حرکتیں کیا کریں کام بگاڑنے کے بعد. ہاں, کام بگاڑنے سے پہلے جو آپ نے کرنا ہے وہ ضرور کریں دلائل کی روشنی میں. رزق حرام کے نسلوں پر کیا اثرات ہوتے ہیں اور اس سے بچنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں, جو نسل ہے اس بچاری کا تو کوئی قصور نہیں ہے, اپنے گناہوں کا وبال آپ نے خود اٹھانا ہے. لا تازر وازرۃ وزرا اخرا, کوئی بوجھ اٹھانے والی جان کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گی, باقی وبال تو اپنے لیے. اسٹیٹ لائف انشورنس کے بارے میں کیا شرعی حکم ہے؟ ظاہر ہے وہ اسلامک بینکنگ کے تھرو نہیں کر رہے ہیں, ہم نہیں اسے صحیح سمجھتے. جب میری کوئی دعا قبول ہی نہیں ہوتی تو خدا کے وجود پر کیسے یقین کروں؟ تو خدا کے وجود کے لیے دعا کا قبول ہونا تو ضروری نہیں, نہ کہیں قرآن میں دعویٰ ہے. آپ اگر اس چکر میں کہ آپ کی دعائیں قبول ہوں گی, تو بھائی دعائیں تو صحابہ کرام کی بھی کوئی نہیں قبول ہوئی ہیں الا ماشاء اللہ, جس کو آپ قبول کہنا مانتے ہیں. باقی ہمارے نزدیک تو حدیث میں, مسند احمد میں, جامعہ ترمذی میں حدیث ہے کہ ہر مسلمان کی ہر دعا قبول ہوتی ہے. پھر نبی اسلام نے اس کو کھولا کہ یا تو جو مانگا وہ مل جائے گا, یا اس کے بدلے اللہ تعالی کوئی بہتر نعم البدل دے دے گا, کوئی تکلیف دور کر دے گا, یا آخرت کے دن کے لیے اس دعا کو سنبھال دیا جائے گا, اس کے بدلے نیکیاں ملیں گی. تو صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ, اگر ہر دعا قبول ہوتی ہے پھر تو ہم بہت زیادہ دعائیں مانگا کریں گے. تو نبی اسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بھی بہت زیادہ دعائیں قبول فرمانے والا ہے. تو دعا کا قبول ہونا یہ نہیں ہے کہ جو آپ مانگ رہے ہیں وہ آپ کو ملے, یہ اللہ نے ڈیسیژن کرنا ہے. ہاں, کہ وہ آپ کو چیز دینی ہے یا نہیں دینی. این ممکن ہے مستقبل میں وہ آپ کے لیے اچھی نہ ہو, اور این ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے وہ آزمائش رکھی ہو. ورنہ مجھے بتائیں, کیا حضرت علی نے قنوت نازلہ نہیں پڑھی تھی لیکن خلافت راشدہ ختم ہی ہوگی, دعا تو کوئی نہیں قبول ہوئی. کیا سیدنا حسین ابن علی نے دعائیں نہیں کی ہیں لیکن جو آزمائش آنی تھی وہ تو آ گئی؟ تو خدا کے وجود کے ساتھ اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے, ذہن میں رکھیے گا, نہ خدا نے کہیں یہ کلیم کیا. پورے قرآن میں کہیں نہیں آیا کہ مجھے اس لیے مانو کہ میں دعائیں قبول کرتا ہوں, اور جو تم کہو گے دیکھو میں کر کے دکھاتا ہوں اس لیے میں تمہارا خدا ہوں, اس طرح کہیں نہیں آیا. ایک ذکر آیا, ادعونی استجب لکم, اے میرے بندو مجھ سے مانگو میں دوں گا. اس کو خدا نے اپنے کریٹر ہونے کی دلیل نہیں بنایا, یہ ذہن میں رکھیے گا. خدا کے وجود کے زمن میں جدید سائنس جو شکوک و شبہات پیدا کر رہی ہے ان کا تدارک کیسے ممکن ہے؟ یہ ہماری ویڈیوز ہیں درجنوں کی تعداد میں, ہدایہ وکٹری چینل کے اوپر جائیں, بے شمار ویڈیوز موجود ہیں, ڈاکٹرن کلیئر کی ہوئی ہے اللہ کے فضل سے. موٹی موٹی جو چیزیں ہیں وہ ایک ایک چیز میں نے کلیئر کی ہے الحمدللہ. بے اولاد افراد کے لیے کوئی وظیفہ قرآنی آیت بتا دیں. حضرت زکریا علیہ السلام کی جو دعا رپورٹ ہوئی ہے سورہ آل عمران میں, سورہ مریم کے اندر, وہ اور اس کے علاوہ آپ سنت اذکار کے ذریعے, درود شریف کے ذریعے اللہ کی طرف متوجہ ہوں, اللہ تعالیٰ انشاءاللہ آپ کو اولاد دے گا. اس کے باوجود بھی نہ ہو تو اللہ تعالیٰ کی رضا پہ راضی. نبی الاسلام کی بھی ساری بیویاں بے اولاد ہیں سوائے سیدہ ختیجہ کے, یا ایک ماریہ قبطیہ سے حضرت ابراہیم پیدا ہوئے ہیں. کیا حضرت عائشہ کو ایک بچے کی ضرورت نہیں تھی جو حضور کے بعد کم از کم 47 سال آپ کا سہارا بن کے رہتا؟ اس عورت نے اکیلے ایک حجرے میں زندگی گزاری ہے, اس حجرے میں جس کے ساتھ اس کے خاوند کی قبر ہے, باپ کی قبر ہے. تو زندگی تو غموں سے عبارت ہے, لیکن اللہ تعالیٰ کی مرضی. سورہ شورا میں آیا, جسے چاہتا ہوں بیٹے دیتا ہوں, جسے چاہتا ہوں بیٹیاں دیتا ہوں, جسے چاہتا ہوں دونوں دیتا ہوں, جسے چاہتا ہوں کچھ بھی نہیں دیتا. باقی میڈیکل جو ایشوز ہیں وہ آپ ضرور, وہ آپ کا حق ہے. وہ ابو داؤد ترمذی میں حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسی بیماری نازل نہیں کی جس کی شفا نہ ہو. اللہ کے بندو, بیماریوں کے لیے علاج کروایا کرو. اگر کسی کا کوئی میڈیکل ایشو ہے نا اولاد کے اعتبار سے, وہ آپ نے کروانا ہے. ادھر آپ نے نہیں کہنا جو اللہ کی مرضی, اس طرح نہیں ہوتا میرے بھائی, علاج کروانا ہے. دعا کرنے سے ختنہ نہیں ہونا, ختنہ جو ہے وہ آپ نے کروانا ہے. دعا کروانے سے ہڈی نہیں ٹوٹنی, وہ ہڈی آپ نے سیدھی کروا کے اس کے اوپر پورا بینڈیج کروانا ہے. یہ ہر چیز کو پراپر طریقے سے لے کے چلا جاتا ہے. پرنٹنگ کے کام میں مثلا پارلر اور گارمنٹس کے فلیکس پر لڑکیوں کی تصویریں لگانا کیسا ہے؟ دیکھیں یہ بہت آزمائش والا کام ہے جی, اللہ نہ کرے اس آزمائش سے ہمیں گزرنا پڑے, لیکن اب چونکہ اب یہ معاملات جڑے میں تو یہ آپ اس کے اوپر خود ہی اب اپنا اجتہاد کریں, ہمارے متھے نہ مارے. ہمارے نزدیک تو یہ درست نہیں ہے کہ بے پردہ عورتوں کے اس طریقے سے اشتہارات لگائے جائیں. دیکھیں جنید جمشید صاحب نے بھی تو اپنی برانڈ کو چلایا ہے نا, کسی لڑکی کی تصویر کے بغیر آج بھی چل رہی ہے, ان کی وفات کے بعد بھی چل رہی ہے, چلا ہی رہے نا. یہ جو عورتوں کا برانڈ ہے جوتیوں کا سٹائلو, ان کے کسی اشتہار میں آپ کو عورت کی تصویر نظر نہیں آئے گی, صرف پاؤں دکھاتے ہیں. اتنے لمبے لمبے اشتہار بنائے ہیں. اس میں بہت عرصے بعد غور کیا تو مجھے اندازہ ہوا, کیونکہ میں کبھی ان کی دکان پہ گیا ہوں اپنی وائف کے ساتھ, تو وہ سامنے اسکرین پہ نا وہ اشتہار ایک دو بار میری نظر پڑی, تو میں نے اپنی وائف کو کہا کہ یہ تو مجھے لگتا ہے کہ یہ مذہبی لوگ ہیں. پھر اس نے وہ سارے اشتہار دیکھے, اس نے کہا واقعی تو عورتوں کو نہیں دکھاتے, اب تو ٹی وی پہ بھی اشتہار ان کے آ جاتے ہیں. تو کسی درجے تک انہوں نے اپنی حفاظت کی ہوئی ہے اس حوالے سے. آپ کا ہدف کیا ہے, آپ کا گول کیا ہے؟ جی جنت میں پہنچنا, یہ ہے ہر مسلمان کا یہ گول ہونا چاہیے, اور اس کے لیے جو بھی آپ ایفرٹ پٹ کریں گے. سورۃ الاسر میں اللہ تعالیٰ نے جنت میں جانے کی چار شرائط بیان کی ہیں, الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. یہ جو دعوت و تبلیغ کا کام ہم کر رہے ہیں یہ آخری دو شرائط کو پورا کر رہے ہیں, وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. تو گول جنت میں پہنچنا ہے, اس کے لیے بابے مارنے پڑیں گے تو بابے بھی ماریں گے. ہاں ٹھیک ہے, یہ بابے تو چونکہ ہمارے جنت کے راستے میں رکاوٹ بنے ہوئے تھے, اور لاکھوں لوگوں کی جنت کے راستے میں رکاوٹ بنے ہوئے تھے, اگر نہ بنے ہوتے تو میں ان کو چھیڑتا بھی نہ, تو مجبوراً مارنے پڑے, راستے میں آگے تھے, اور راستے میں بھی سائڈ پہ کھڑے ہو کے بھونکتے رہتے تو کام چل جاتا تھا. اے پہ گئے سر, پھر میں بھی پہ گیا تھے بابیاں. ایک شخص جو حضرت علی پر لعنت کرتے ہوئے گرا اور مر گیا, اس حدیث میں سما کی تصریح نہیں ہے, سفیان بن عیانہ مدلس ہیں ان سے روایت کر رہے ہیں, لیکن آپ اسے صحیح سمجھتے ہیں؟ جی میں اس لیے صحیح سمجھتا ہوں کہ اس روایت کو امام حاکم نے اور امام زہبی نے صحیح کہا, اور امام حاکم اور امام زہبی کی اس کے اوپر جو تحکیم والا معاملہ ہے یہ پوری دنیا میں محدثین کے ہاں ایک اسٹیبلش رول کے طور پر مانی جاتا ہے. اب رہا یہ تدلیس والا ایشو, اگر کوئی اس تدلیس والے ایشو کی وجہ سے اس روایت کو ضعیف سمجھتا ہے, ٹھیک ہے, اس کا رائٹ ہے, لیکن چونکہ میجورٹی لوگ اسے صحیح سمجھتے ہیں اس لیے میں نے اس روایت کو نقل کیا, ان کے نزدیک وہ چیز حجت ہے. رہا ہمارا معاملہ, تو ہمیں تو ان روایتوں کی حاجت نہیں ہے, ہمارے لیے ایک ہی روایت کافی ہے, لعن اللہ ابا التراب, جو مسلم شریف میں 6229. ٹھیک ہے, تو ہمارا مقدمہ اپنی جگہ قائم ہے, لیکن میں نے آپ کو پہلے 5B کے تاروں میں بتایا کہ میں ہر وہ روایت لکھوں گا جو محدثین کے ہاں صحیح تصور کی جاتی ہوگی, اگرچہ کچھ دوسرے محدثین اسے صحیح نہ سمجھتے ہوں. اب امام حاکم کا صحیح کہنا اور اس کے بعد امام زابی کا اس کی موافقت کرنا, یہ بہت بڑا حکم ہے. جو محدثین آج ان روایتوں پہ کلام کر رہے ہیں نا, وہ تو خود اپنی نسبت ان محدثین کے ساتھ جوڑتے ہیں. مثلا شیخ زبیر صاحب کے اصول کے تحت وہ روایت ضعیف ہے اس تدلیس کے ایشو کی وجہ سے, لیکن شیخ زبیر صاحب کو خود کہا جاتا تھا اس دور کے زابی ہیں, جبکہ جو اوریجنل زابی ہے وہ تو اس روایت کو صحیح سمجھتا ہے. تو جو لوگ آل اوور دا ورلڈ امام زابی کی تحکیم کو صحیح مانتے ہیں, جو اسلام 360 میں بھی حاکم کی تحکیم وہی لگی ہوئی ہے, ان کے لیے تو میں ان کو بتاؤں گا کہ بھائی یہ تحکیم میں انہوں نے اس روایت کو صحیح کہا ہے. رہا ہمارا معاملہ, ہمارے لیے بخاری مسلم کا مقدمہ کافی ہے, وہ ہم نے 5B میں بیان کر دیا. امیر شام کے والے سے بھی 6220 ہمارا معاویہ, ٹھیک ہے, معاویہ نے حکم دیا اور سعد ابن ابی وقاص نے انکار کر دیا سب و شتم کرنے سے. تو ہمارا مقدمہ تو بخاری مسلم میں, یہ تو ہم نے سمجھے ایک تبرک کے طور پر, چونگے کے طور پر روایتیں دی ہوئی آپ لوگوں کو. میت کو گھر سے نماز جنازہ یا قبر تک شرعی طریقہ بتا دیں. یہ تو اب ایک پوری ایک تفصیل طلب چیز ہو جائے گی. جو شرعی طریقہ چل رہا ہے وہ درست ہے, اس میں جو خرابی ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. خرابی یہ ہے کہ نمبر ون, ایک تو غسل بہت ڈیلے کر دیتے ہیں. جب جنازے کے لیے اٹھانے لگتے ہیں اس سے آدھا گھنٹہ پہلے غسل دیتے ہیں. غسل وفات کے فوراً بعد دے دینا چاہیے, اس کے بعد صاف ستھرا کر کے اسے رکھ دیا جائے. یہ خرابی ہوتی ہے. دوسری خرابی یہ ہے کہ وہ اس کے گرد بیٹھ کے تو قرآن پاک اونچی آواز سے اور کلمہ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں, یہ کوئی ثابت نہیں. تیسرا, جنازے کے ساتھ جاتے ہوئے اونچی آواز میں جو کلمہ پڑھتے ہیں یہ کوئی ثابت نہیں ہے. چوتھا, جو نماز جنازہ کے بعد اجتماعی دعا کرتے ہیں وہ کوئی ثابت نہیں. پانچواں, جو نماز جنازہ کا طریقہ ہے جس میں سورہ فاتحہ ہی نہیں پڑھتے وہی غلط ہے. اور دعا جو مانگنی ہے وہ اپنے قبر پہ جا کے مانگنی ہے, جو ابو داؤد میں حدیث موجود ہے. باقی جو غسل دیتے ہوئے بیری کے پتے استعمال کرنا, ظاہر ہے اس زمانے میں تو یہی طریقہ تھا نا, اب اس کی ماڈرن فارم صابن کی شکل میں آ گئی ہے, بہت اچھی چیز ہے, وہ آپ کریں. پانی گرم ہونا چاہیے سردیوں کے اندر اور مردے کو آرام پہنچانا چاہیے. یہ ساری چیزیں جی. کیا نبی الاسلام کے وسیلے سے دعا مانگ سکتے ہیں؟ وسیلہ اور توسل کے صحیح احکام و مسائل میری ویڈیو دیکھ لیں. نبی الاسلام نے اس طرح کی کوئی دعا نہیں سکھائی کہ جس میں نبی الاسلام کا واسطہ اللہ کو دیا جائے. نبی الاسلام نے یہ سکھایا کہ آپ نے اللہ کا ذکر اور دروشی پڑھ کے اللہ سے مانگنا ہے. تو جامعہ ترمذی میں حدیث ہے, اللہ تعالیٰ ایسے شخص کی دعا کو قبول کرتا ہے جو اللہ کا ذکر اور دروشی پڑھ کے دعا کرے. یہ ہے نبی الاسلام کی وفات کے بعد جو بھی معاملات ہوئے, کیا میرے دین کا کوئی تعلق ان سے ہے؟ کیا قیامت میں مجھ سے پوچھا جائے گا؟ کاش ایسا نہ ہوتا. میرے دین کا تعلق تو بن گیا ہے. کاش ہم ایسی جگہ پہ ہوتے جہاں ان چیزوں کا دین سے کوئی تعلق نہ ہوتا, لیکن چونکہ اب پریکٹیکلی بن چکا ہے تو ظاہر ہے کئی ایسی چیزیں ہیں دین کے اندر اس وقت جو پریکٹیکلی دین کی اہم ترین چیزوں کو بھی سپر سیڈ کر گئی ہیں. تو دین کا حصہ تو بن گئی ہیں, کیا کریں, ہمارے پاس تو کوئی چارہ نہیں اس کے سوا. تو مجبوراً ہمیں وہ ٹاپک سارے ڈسکس کرنے پڑ جاتے ہیں, وہ دین کا حصہ بنے ہوئے. مثلاً میرے لیے سب سے اہمیت کی حامل پتہ کیا چیز ہے؟ توحید. آپ بھی اگری کریں گے, لیکن توحید آپ بتا کے بتائیں کسی کو. آپ توحید کی بات کریں گے کہ وہابی ہے یزید نو رضی اللہ عنہ کہندے جے, بڑھ جائے گا یزید, پھر تہاڈی دعوت کا کام بھی پھر جڑا نا وہی ہو جائے گا. تو پھر آپ کو پہلے یزید کو ہینڈل کرنا پڑے گا. ڈاکٹر ذاکر نائک کیوں ناکام ہوا ہے ود ان دا مسلمس؟ اس کے پیچھے یہی تھا, اس نے یزید کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ دیا. تو کاش ہم ایسی دنیا میں ہوتے جہاں یہ پرابلم نہ ہوتے. یہاں پہ پریکٹیکلی پرابلم ہے. آپ توحید بیان کریں کہتے ہیں نبی کا گستاخ ہے, فلاں بزرگوں نے جو ہے وہ گستاخیاں کی ہوئی ہیں. وہ بریلوی سارے لے کے بزرگوں کی گستاخیاں آ جاتے ہیں, تو ہم گستاخیاں تو ڈسکس کرنی پڑیں گی. تو یہ نیچرل چیز ہے. چونکہ قرآن و سنت انہی فرقوں کے بزرگوں کے معاملات کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں, انہی بڑے بڑے اختلافات کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں, کہ ان مسئلوں کو حل کیے بغیر آگے دین کا کام ہو ہی نہیں سکتا. اگر کوئی خوابوں کی دنیا میں رہنا چاہتا ہے ضرور رہے. مودودی صاحب, ڈاکٹر اسرار صاحب یا اور بڑے لوگ, یہ اتنی بڑے لیول کی چینج کیوں نہیں لا سکے, حالانکہ ان کے ساتھ کتنے لوگ اٹیچ تھے. مودودی صاحب کے ساتھ آج بھی ان کی جماعت میں ہزاروں لوگ ہیں, لیکن ادھر اکیلا بندہ بیٹھا ہوا ہے, پوری دنیا میں ہلچل مچی ہوئی ہے. اس کی وجہ ہے کہ میں نے وہ پرابلم ایریا آئیڈینٹیفائی کر لیا, میں نے وہ وائرس پکڑ لی ہے جن کی وجہ سے یہ ساری بیماریاں تھیں. جب وائرس پکڑے گئے ہیں, ویکسین بنا لی ہے, تو آپ دیکھیں آپ کو علاج ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. یہ سب لوگ جو تھے نا, یہ بےچارے اوور کم نہیں کر سکے ان چیزوں کو, کمپرومائز کرتے رہے. ڈاکٹر سرار صاحب پوری زندگی کمپرومائز کرتے رہے. مجھے خود انہوں نے کہا, میں نے کہا جی رفل اجدین کہتے ہیں نماز کا طریقہ اس کے ساتھ ہے, لیکن میں چھوڑ دیتا ہوں, پھر یہ دیوبندی بریلویوں کو بھی اپنے قریب کرنا ہے ان کی وجہ سے میں چھوڑ دیتا ہوں, حالانکہ مجھے پتا ہے نماز سنت کے مطابق یہی ہے. یہ تو وہ باتیں جو انہوں نے مجھ سے خود کی ہوئی ہیں کمرے میں بیٹھ کے. لیکن میری ڈاکٹرن یہ ہے کہ باڑ میں جائے سارے, میں وہ بات کروں گا جو قرآن و سنت میں آئی ہے. اور میں نے دیکھے اللہ کے فضل سے اتنا ہارڈ سٹانس لے کے ان سارے بڑے بڑے لوگ جن کو آپ بڑا سمجھتے ہیں, ان سے بڑی تبدیلی اللہ نے اس پلیٹ فارم سے کروا کے بتائی ہے. کیوں؟ زیرو ٹالرنس, کوئی نہیں بچے گا. انہوں نے وہ طریقہ کر کے دیکھ لیا نا, ناکام ہوئے نا, ٹھیک ہے نا. تو مجھے بھی میرا طریقہ آزما کے دیکھ لینے تھے, اور میں نے طریقہ آزما کے آپ کے سامنے رکھ دیا. ظاہر میں 2024 میں بیٹھا ہوں, 2008 میں تو مجھے کہہ سکتا تھا کہ آپ بھی اسی طریقے پہ چلیں, کوئی فائدہ نہیں ہوگا جو کچھ کر رہے ہیں. لیکن آج میں 2024 میں تو کہہ سکتا ہوں نا کہ دیکھ لو کہ ان کی وجہ سے کتنے لوگوں کی توحید اور سنت درست ہوئی. کوئی نہیں بھائی, وہ دیوبندی تھے جو ڈاکٹر سرار کے ساتھ لگ گئے اور مودودی صاحب کے ساتھ. یہ نہیں ہوا کہ بریلویوں نے دعوت قبول کر لی, یا شیعہ نے کر لی, یا اہل حدیث نے کر لی, آج تک گال یہ نکال رہے ہیں. لیکن یہاں پہ آپ دیکھیں سارے فرقوں کے لوگ, کیونکہ انہیں بات سمجھ آ گئی. تو اللہ کے فضل سے یہ جو ان کی بیماری تھی وہ میں نے پکڑ لی. باقی آپ نے تفصیلات دیکھنی ہے تو اقامت دین میری ویڈیو دیکھیں, اس میں میں نے ان چیزوں کو ڈسکس کیا ہے. جی آپ کا یہ پورا تھدا میں نے ختم کر دیا. اللہ کے فضل سے کوئی ایک پرچی بھی ایسی نہیں ہے جو میں نے پڑھ کے اس کا جواب نہ دیا ہو. البتہ میں نے مختصر ضرور دیے ہیں اس لیے کہ میری تفصیلی ویڈیوز اس کے اوپر ریکارڈڈ ہے. دیکھیں کافی لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہوتا ہے, اس لیے ہم ہر پبلک سیشن کے اینڈ کے اوپر دعا کر لیتے ہیں. ظاہر ہے یہ توسل والی دعا ہوتی ہے جو دعا کے لیے ریکویسٹ لوگوں نے کی ہوتی ہے. اللہم انی اسألک بأنک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد والهكم اله واحد لا اله الا هو الرحمن الرحيم الف لام ميم الله لا اله الا هو الحي القيوم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانثانا اللهم من احييته منا فاحيه على الاسلام ومن توفيته منا فتوفه على الايمان. اے اللہ, جن جن بھلائیوں کا سوال تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجھ سے کیا, ہمارے حق میں, ہمارے ماں باپ کے حق میں, ہمارے بیوی بچوں کے حق میں, پوری امت کے حق میں قبول و منظور فرما. جن جن چیزوں کے شر سے تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیری پناہ طلب کی, تمام مسلمانوں کو ان چیزوں کے شر سے اپنی پناہ عطا فرما. خصوص بالخصوص فلسطین کے مسلمان, چائنا کے مسلمان, انڈیا کے, کشمیر کے, یمن کے, عراق کے, شام کے, افغانستان کے مسلمان, پاکستان کے مسلمان, جو بھی کس پرسی کی زندگی گزار رہے ہیں, غیب سے ان کی عزت, آبرو, جان و مال کی حفاظت فرما. اے اللہ, حاضرین کے دلوں میں جو جو نیک اور جائز دعائیں ہیں قبول فرما. حاضرین کے جو چھوٹے بڑے رشتہ دار فوت ہو چکے, مغفرت فرما. جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما. یہ تمام دعائیں تمام مسلمانوں کے حق میں قبول منظور فرما. اے اللہ, ہمارے ملک پاکستان کی خیر فرما, پورے عالم اسلام کی خیر فرما, اندرونی اور بیرونی خطرات سے محفوظ فرما. اے اللہ, ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے جو ہم نے یہ دین کا کام شروع کیا, اے اللہ اس میں برکت عطا فرما, اور پورے اخلاص کے ساتھ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کو پوری دنیا میں پہنچانے کی توفیق عطا فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين إلى يوم الدين آمين.